Çile Kırgını. Yazan Ayşegül Genç. Seslendiren Merve Koçer Karakul. Ayşegül Genç 1978 yılında Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Çeşitli dergilerde deneme ve öyküleri yayımlandı. Kuğu Boynu adlı romanıyla Eskader Yılın Romanı Ödülüne layık görüldü. Yayımlanmış kitapları: Metropol Bedevisi 2010, Ölü Serçe Dönemeci 2013, Çile Kırgını 2014, Dünyayı Kurtaran Kız 2014, Kuğu Boynu 2016, İç Bir Şey 2017, Ceylan Uykusu 2019. Gel ey Leyla, gel ey candan yakın canan ki gayiplerdesin hala. Merhum Mehmet Akif'e. Seri Sıra No. 1. Klima Garanti Belgesi. Teslim Tarihi 13-12-2013. Alınan Malzemenin Cinsi Klima. Alıcının Adı Beşir Aslan. Açıklama: Cinayeti gördüm. Cadde tıpkı bir piknik yeri gibi telaşlı ve kalabalıktı. Piknik yerlerini bilirsiniz. Oralar en zengininden en fakirine kadar insanların bir ağaç gölgesi telaşına düştükleri yerlerdir. Farkında olmadan mütevazılaşırlar. Ağaç gölgesinin insanları nasıl hizaya sokabildiğini orada öğrenirsiniz. Eğer orta yaşlı bir adamsanız ve orada tek başınıza bir çamın altında dalların göğe dokunan noktalarını izlemeye koyulmak için varsanız, bilin ki bu imkansızdır. Piknik ahalisi farkında olmadan sizi içine çekiverir çünkü. Ya ailesinden uzaklaşmış 2 yaşındaki bir bebek elindeki tavuk kanadını kemirerek yanınıza yaklaşır ve yarım ağız gülümser, ağzın diğer yarısında uçmak üzere olan bir kanat vardır malum. Ya da bir oyundan sıçramış heyecanlı bir top ayaklarınızın dibine yuvarlanarak geliverir. Dedim ya, piknik yerleri yalnız kalamayacağınız belki de tek yerlerdir. Caddeler, pazar yerleri de öyledir ama piknik yerlerinde ağır çekim sosyalleşirsiniz. Yani her şey gün boyuna veya koca bir öğleden sonraya yayılmıştır. Yan masada şarkı söyleyip saz çalanların bir gözü gün boyunca sizin üzerinizdedir misal. Gülümserseniz, şarkıyı beğendiğinizi algılar, ağızlarını daha bir aça aça söylerler. Sağa sola havaya bakıp gözlerinizi kırpıştırırsanız, dudaklar küçülür, mimikler silikleşir. Kendilerinde bir eksiklik hisseder o koca fasıl heyeti. Farkında olmadan yüzünüz düştüyse eğer, bu sosyoloji eğitimi almış gibi işleyen heyet, size doğru çay kaldırıp temenna bile çakabilir. Lakin bu saz heyetinin bilmediği bir şey vardır. O da orada oturup onları izleyen bazı kişilerin sağır ve dilsiz olduğu gerçeği. Mesela benim. Sonra yan masadan tavuğun diğer kanadını yollayacak kadar zarif, kanattaki tüyleri ayıklayamayacak kadar meşgul bir anne yanınızda bitiverir. Kafanızı iki yana sallayıp ağzınızı sımsıkı kapatarak "Yok ben istemem" dersiniz. Zaten birazdan ailem gelecek ve biz de pişireceğiz diye işaret diliyle anlatırsınız. Kadın annedir. İşaret dilinden anlamasa da yalan söylediğinizi gözünüzden anlar. Gider bir de sabah ezanı kalkıp piknik için yaptığı poğaçalardan getirir. Kadının hamur işindeki mahirliği sizin yalan söylemedeki acizliğinizi bastırır. Yine de başınızı yukarıdan kalbinizin yönünde indirerek eyvallah dersiniz. Derken iki görevli belirir. Yere atılan çöpler yüzünden masaları dolaşmaktadırlar. Sizin masanıza yaklaşmadıklarını görünce üzülürsünüz. Yalnızsanız yere atmaya değecek çöp bile çıkaramazsınız. Ciddiyim. İnsan kalabalıksa çöpleri ikinin üstleri şeklinde artar. Birseniz, üstünüz ne olursa olsun sadece bir çöp çıkarırsınız. Ama ikiyseniz yan yana durduğunuz sürece çöpler çoğalarak artmaya devam eder. İki kişi çekirdek yerken matematik kuralları çığırından çıkar. İki kişi tavuk kanadı yiyorsa, bir tavuk çiftliğinin daha temelleri atılıyor, arz talep döngüsünde bir işletmecinin daha iştahı kabarıyor demektir. Bir kişinin doyma süresi yemek yeme süresiyle paralellik arz ederken, iki kişinin yemek yeme süresiyle doyuma ulaşma süresi ters orantılıdır. Daha kısa sürede yemeği bitirirler ama daha geç doyarlar. Böyledir. Çözüm o masaya bir kişiyi daha oturtmaktan geçer. Diğer iki kişi otomatikman bu yemek üçümüze de yetmeli endişesiyle yemeye başlarlar. İki kişinin yemeğinin üçüncü kişiye de yetmesi bu açıdan mümkündür. Sonra üç kişinin yemeğinin dört kişiye yetmesi ve dördün beşe yetmesi. Bu bir mucize gibidir. Ve mucizeler peygamberler kadar huzur verir. Sonra piknik sepeti olmayan tek varlığın ağaçlar ve kendiniz olduğunu hissedersiniz. Küçücük sepetlerin içinden çıkan kocaman tencereleri ve devasa karpuzları hayretle incelersiniz. Size bir şişe su ve bir paket bisküvi eşlik ederken, piknik sepetlerine yüzlerce adam eşlik eder. Piknik sepetleri bile benden daha insan canlısı dersiniz. Canınız sıkılır. Eski bir kilim, gazete kağıtları, azami miktardaki tabak çanak, o güne yetecek kadar alınmış ekmek, rahat kıyafetler, birkaç kitap, havlu, sabun. Ağaç altındaki insana lazım olacak şeylerin trajikomik listesi işte budur. İnsanın aslında ne kadar az şeye ihtiyacı olduğunu hatırlatır. Bir ağaç gölgesinde dinlenmenin ne demek olduğunu iliklerinize kadar hissedersiniz. Aynı apartmanda yaşamak dikey durmayı gerektirir ve bu hiç de mütevazı bir hareket değildir. İnsanlar birbirlerine dikey, ön yargılı ve güvensizlikle bakmayı balkonlar ve merdivenler sayesinde öğrenirler. Ama piknik öyle midir? Piknik yan yana gelmektir. Çocuklar beraber oynar. Hanımlar birbirlerine tatlı, beyler çay ikram edebilir. İnsanlar tam normalleşecekken piknik biter. Aynı cadde üzerinde yan yana yaşadıklarını asla bilemeyecekleri o mağara oyuklarına geri döner insanlar. Saygılı ama güvensiz, kibar ama ön yargılı hayatlarını bir asansör aynasına arkalarını dönerek mimiklerinde yaşatmaya devam ederler değil mi? Değil diyemezsiniz. Eskiler kır gezisi derdi pikniğe. Pikniğin adı modern olsa da kendisi modern bir şey değildir. Çünkü bir AVM'nin havuzunun yanında piknik yapılmaz. Ya da bir mağazanın yapay çimlerine ayaklar uzatılıp yatılmaz. Piknik yerli bir şeydir. Nostaljik bir serinlemedir. Elle yemenin, kirlenmenin ve toprağa dokunmanın ayın belli günlerine hapsedilmiş durumudur. Beton ve çimentoyu, insanların farkına varmadan da olsa protesto etmelerinin diğer adıdır. Doğadaki hareketi ve dönüşü yeniden hatırlamayı sağlar. Babam sağ olsaydı, olayı bu kadar basit anlatmama kızardı ve buraya Akif'in bir mısrasını eklerdi. Sabah dağlarda sür üfler, coşar vadide bin mahşer. Denizler yükselir, seller döner, taşlar sema eyler. Ardından her şey sırtını dönüp gider. Piknik sonrası eziyettir. Modern hayata geri dönmek eziyetlidir. Toprak ve ağaçlar arasında tuttuğunuz huzuru eve dönüş yolunda serbest bırakırsınız. Tıpkı bir kelebek gibi. Çünkü araba kirlenmiştir, yıkatmak lazımdır. Ayakkabılar çamur olmuştur, boyanması gerekir. Pantolon paçalarındaki pıtraklar modern koltuklara uygun değildir. Top patlamış, ip kopmuş, hava çarpmıştır. Modern hayatta yalnızlığınıza geri dönmeniz bile böyle zahmetlidir. Ayrıca kelebeği sadece perde deseninde görmek modern yaşamın bir gereğidir. Böyledir ve de kesinlikle öyledir. Cinayeti gördüm dediğim halde neden mi uzun uzun piknikten bahsediyorum hala? Çünkü o gün ilk defa bir piknik sepeti düzmüştüm kendime. Kızın kanlar içinde yere yığılmasını izlerken elimdeki piknik sepeti etrafa saçıldı. Somalili Hasan, yere saçılan malzemelerin üzerinden atlayarak gözyaşlarıyla kıza doğru o gün koştu. Ve ben bir piknik sepetiyle bir kalbin aynı şey olduğunu o gün öğrendim. Somalili Hasan'la bundan bir yıl önce tanıştık. Her zaman olduğu gibi otelin önünde oturuyordum. Sağır, dilsiz ve yalnız insanlar bir yer bulup oturmaya bayılırlar ve ben de onlardan biriyim. Ve bu otelin bir an önce ölmeyi arzulayan sahibiyim. O gün de otelin kapısından arsız müşteriler girip çıkıyor, insanların lobiden fırlayan bakışları saçlarıma, ellerime, kulak tüylerime kadar nüfuz edip ruhumu es geçerek sokağa doğru taşıyordu. Somalili Hasan o gün elinde bavul, suratında kocaman bir gülümsemeyle kapıda bitmişti. 4 yıldır Türkiye'deymiş. Okul da bitmek üzereymiş ama her ne hikmetse ev sahibi bir anlık öfkeyle kapının önüne koyuvermiş onu. Paranın olmaması, her ne hikmetse sorusunun günümüzdeki cevabıdır. İşaret diliyle, burada çalış otel parası da verme dedim. İçimden pis bir sömürgecisin sen oğlum dedim sonra kendi kendime. Zaten dışımdan diyemem. İnsan 40 yaşına da gelse kendisine oğlum diyebilir. Eğer ki bir oğlu ve babası yoksa bunu daha bir içtenlikle de söyleyebilir. Sonra ekledim oğluma. Oğlum dedim, sen var ya tek başına kalmaya mahkumsun. Bir misafirhanenin önünde durup da bir insanı misafir etmek nedir kavrayamamış tek insansın. Babam sağ olsaydı, Akif'in de dediği gibi 24 saatten birini hakka vermeyene insan denilir mi? Ya otelinin 40'ta birini bir yolcuya vermeyene der, beni azarlardı. İç seslerimle kendime sopa atma telaşı, çocuk nasılsa ne demek istediğimi anlamamıştır huzuruna bıraktı yerini sonra. Ama yanılmıştım. Çocuk ne dediğimi anlamış ve sevinmişti. Başını öne arkaya hızlı hızlı salladı ve gülümsedi. ''Tabii abi ya, ben sen ne dersen yaparım. Yeter ki ben burada kalayım.'' gibi şeyler söyledi ve parmak işaretleriyle konuşmasını destekledi. Parmaklarından pek bir şey anlamasam da dudaklarını okumak kolay oldu. Çünkü çok büyük dudakları vardı. Ona işaret dilini nereden bildiğini sordum. Meğer Somali'den ilk geldiğinde dil bilmediği için çok zorlanmış ve insanlarla mecburen işaretlerle anlaşmaya çalışmış. Benim ne dediğimi de bu eski tecrübeye dayanarak anlamış. Bana bunları ağzını aça aça, kocaman daireler çizerek, dudaklarını ağır ağır hareket ettirerek anlattı. Sonra bir parmak şıklattım ve içeriden görevli bir eleman geldi. Ben parmak şıklatınca bir müziğin başladığını düşünürüm. Sen müzik nedir ne bilirsin demeyin. Kaza sonucu işitme ve duyma merkezim hasar gördü ama hafızam gayet sağlam. Bu yüzden halen aklımda kalmış bazı sesler var. Bunlardan biri de feryat ki feryadıma imdad edecek yok diye sürüp giden bir melodi. Babamdan öğrenmiş olabilirim. İşte parmağımı şıklattım ve müziğin sesini duyan eleman yanımda bitti. Boş boş bakarak bekledi. Ona Somalili genci işaret ettim ve al git tarzında bir işarette bulundum. İşaret dilinde olmayan bir hareketti ve pek de nazik sayılmazdı. Yine de siyahi çocuk mutluluk içinde neredeyse zıplaya zıplaya içeri girdi. Bu otelde kalmak için para vermene ve burada çalışmana gerek yok. Öğrencisin, Müslümansın ve yolcu sayılırsın diyebilirdim. Geri adım atabilirdim. Ama yapamadım. İşaret diliyle bir hatayı derleyip toparlayıp düzenlemek, yanlış anlaşılmaları gidermek çok zor bir şey. Çoğu insan konuşarak bile bunu başaramıyor. Bu hatamı ona başka konularda yardım ederek düzelteceğime söz verdim. Bir hatayı benzer bir hata yapmayarak da telafi edebilirsiniz. Somalili Hasan 5 numaraya yerleşti ve bir müddet sonra hüzün dolu bakışlarla camdan dışarıya sarkan üzgün siyah bir zeytin tanesine dönüştü. Hasan, Beşir abi seni çağırıyor. Tamam, hemen gidiyorum. İşte böyle ne zaman çağırsam koşarak gelir. Beni hiç üzmez bu çocuk. Merhaba Beşir abi. Hada ha ma ya. Abi nasılsın? Ya ya mat. Abi işaret diliyle anlatsana, anlamıyorum. Ya mata. Kollarım ve parmaklarım ağrıyor çocuk. Benim susmam da bu işte. Konuşmak istemiyorum. Sadece yanımda otur. Somalili Hasan o kıza ne zaman aşık oldu? Yan odasında kalan uyuz Suat ne zaman ırkçı oldu anlamadım. Size bu ırkçılıkla ilgili her şeyi anlatacağım. Bilgisayarımda bir şeyler yazıyordum. Sonra Google'dan sıkıldım ve kütüphaneye gitmeye karar verdim. Aradığım madde S harfindeydi ve ansiklopedinin o cildi yerinde yoktu. Ben de öylesine kitapları seyretmeye başladım. Vitrin kültürüyle yaşlanmış biri olduğumdan, raflardan 2 adım geriye çekilip kitapları süzmem doğal değil mi? Bu yeşil kaplı risalenin yanına bu kırmızı ciltli aşk kitabı uymamış. Belki kütüphane görevlisinin yalnızlıktan canı sıkılmıştır ve kitapları bir oradan bir buradan harmanlamıştır. Olabilir. Ama yine de kitapları kokteyl ürün basitliğine çevirmemek lazım. Malum inek, koyun, tavuk ne varsa harmanlayıp bir sosisin içine basıyorlar ve adına kokteyl diyorlar. Siz de sanıyorsunuz ki işletmenin sahibi koluna hasır sepetini taktı, Allahu Ekber deyip bir danayı hakladıktan sonra itinayla derisini yüzüp budundan iri kıyım bir et parçasını sepetine ekledi. Sonrasında uysal bir koyunun yumuşak gerdanından bir tutam ayırdı ve tüyleri kızıl bir tavuğun döş etiyle spesyal içeriği tamamladı. Durun. Geleceğim ırkçılık meselesine. Oysa yok öyle bir şey. Nişastanın içine sakatatı basıp adına kokteyl diyorlar. Çiftlik sosuyla tüketiciye yamıyorlar. Tüketicinin bu ürünü niye aldığını izah edebilirim. Sebebi basit. İçinde domuz eti, uyuşturucu ve içki olmadığı için. Tüketmek yüzde ile izah edilebilir günümüzde. %60'ı caiz bir ürün alınınca geri kalan %40 tolere edilebilir. Hayatımız iri iri mevzuları tolere etmekle geçmiyor mu sizce de? Cevaplar artık ahiret günü kadar uzaktır. Ama ahiret günü o kadar da uzak değildir. Her şeyin kokteyl hale gelemeyeceği tek yerdir orası. Bu yüzden gavli fasıl da denilir. Ayrım günü yani. Ama insanlar her şeyi bu dünyada ayıklamaya ve bunu da ellerine yüzlerine bulaştırmaya çok meraklılar. Güzel ve çirkin diye, siyah ve beyaz diye, sağlam ve çürük diye, sağlıklı ve hasta diye. Sadece iyilik ayıklayan bir insan gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Bu göremeyiş sağ gözünde ileri derecede bozukluk olan biri için normal olabilir. İleri bozukluk dedim, evet. Çünkü hastalığın adını bilmiyorum. Sadece gözümün bozuk olduğunu biliyorum. Yakında hem sağır, hem dilsiz, hem de kör olabilirim. Gerçi belki doktora gidersem bozukluğun adını ve saatte yaptığı hız miktarını söyleyebilir. Bozulma hızı yani. Gözümün bozulma hızının bilginin yayılma hızından daha düşük olduğunu düşünürsek, gözüm bu yılda kör olmayacak demektir. Bu anlaşılabilir. Ama anlaşılmaz olan ırkçılık yaparak aldığımız yolun körelme süremize oranı. Bak işte tam da bunu söylemek istiyordum. Irkçılık yaparak aldığımız yolun körelme süremize oranı. Vazgeçtim. Bunu söylemek istemiyorum şu an. Geçen gün ilmi bir araştırma yapıp iyilik ayıklamaya çalışırken kendimi Hadise Milli Marşımıza okudu videosunu izlerken buldum. Nasıl söyledi bilmiyorum. Duymadım. Tek bildiğim bunu hep yapıyoruz. Ayıklayayım derken ayıklanıyoruz. Bir afişe takılıp saçma bir filme girebiliyor. Bir kelime peşine takılıp abuk sabuk sitelerde play tuşlarına yapışıp kalıyoruz. Helva almaya girdiğimiz marketten Barbie bebek alıp çıkabiliyoruz. Heh, işte şimdi ırkçılıktan bahsedebilirim. Maruz kaldığın kültür seni neye bağlar, nereye yönlendirirse oraya kayıyorsun. Sanal alem sana masum olmayan kelimeler topluyor. Bakın konuyu ırkçılığa bağlayana kadar bile canım çıkıyor. Neden? Sebebi basit. Çünkü dağınığım. Piknikten bahsederken derli topluyum ama işte bazı konulardan bahsederken dağınığım. Her bir duyu organım başka bir yere eklenmiş çünkü. Allah'tan iki duyu organım eksik de sizin kadar çıkmazda değilim. Bulanlar arayanlardır lafı bu devrin lafı değil. Bu devrin lafı yönlendirme. Alakasız yönlendirmelerle kendini alakasız işlerin ortasında bulabilirsin. Böyle. Anlatabiliyor muyum? Anlatamamam bile normal aslında. Irkçılıktan hala bahsetmedim mi? Boş verin. Bahsetmeye değmeyecek bir şey zaten. Hepimiz gurbetteyiz ve gurbet benim malım değil. Hayırdır abi? Bugün çok suskunsun. Ah bilsen Hasan. Az önce delice kelime kustum ve sonra o kelimeleri geri yuttum. İğrençti. Yorgun görünüyorsun abi, iyi misin? Eğer ben böyleysem şu taşların içten içe geveze olmadığını kim söyleyebilir? Taşların yerinde ağır olması biriktirdiği kelimelerin yükündendir belki de. Yorgun değilim. Ağırım çocuk. Abi bir şeyler söylesene. Rapoin. Anladım abi, hoş bulduk. O gün Somalili Hasan yanıma geldi. Hangi gün olduğunu hatırlamıyorum. O kız öldürülmeden önceydi. Sağ eliyle sol omzundan başlayıp kalbinin üzerinden geçip sağ kasığına doğru ilerleyen bir çizgi çizdi. Bu hareket işaret dilinde sevginin işaretiydi. Daha önce kimse bana işaret dilinde seni seviyorum Beşir dememişti. Başka bir dilde de söylenmedi bu söz bana. Şaşırdım kaldım. Gözlerim gözlerinde, anlamsızca bakarak ve aynı hareketi titreyen zayıf elimle ona hitaben yavaşça tekrarlayarak gülümsedim. Oturduğum yerden kalkamamıştım. Ayaklarımın yanına koyduğu bavul, tırnağımın kenarındaki eti zemine yapıştırmıştı. Ufak bir hareketle bavulu ittim ve ayağa kalktım. Demek gitme günü gelmişti. Ağlayarak, dedim. Sanırım beni bırakıp nereye gidiyorsun cümlesini, sağır ve dilsiz olmayan biri bile ağlarken böyle söyleyebilir. O da ağladı. Sarıldık. Cebinden buruş buruş bir mendil yumağı çıkardı. İçinde bir yüzük vardı. İtinayla mendili açtı. Avcuma yüzüğü koydu ve elimi yeniden kapattı. Bu senin dedi. yaşlı gözlerimle yüzüne bakarak, bir elimi dört, sonra iki yaparak, diğer elimle kulakları yere çapraz düşmüş bir tavşan şekli ve kapı tokmağına vurma şekli vererek, bu ne dedim. Yapması anlatmasından daha kolay, inanın. Yüzük yıllar önce ölen annesine aitmiş. Annesine de onun annesi vermiş. Birkaç kuşak devam eden bir geçmişi var yüzüğün. 1900'lü yıllarda İngiliz işgalcilere karşı savaş veren Seyit Muhammed Abdullah Hasan'la omuz omuza çarpışan bir yiğidin yüzüğü eşine vermesiyle başlamış macera. Yüzüğü ve Hasan ismini aileler kuşaktan kuşağa aktarmışlar. Sana verecek daha değerli bir şeyim yok diyor Somalili Hasan. Bana o kadar çok iyilik yaptın ki. İyi ama okulun bitmesine bu kadar az kalmışken neden diyorum? Neden gidiyorsun? Vazgeçiyorum. Bazı şeylere dayanmak çok zor geliyor artık. Odamda klima yok diye mi? Bak hemen gidelim verelim siparişi. Gülüyor. Abi unuttun galiba. Ben güneşin koynunda büyümüş biriyim. Sıcak bana işlemez. Başka şeyler var. Sıcak herkese işler diyorum. O kız yüzünden olduğunu biliyorum. Aşkın ateşi güneşin ateşini bile yutabilir. Anlıyorum ama anlamamış gibi yapıyorum. Anladığımı anlıyor ama anlamamış gibi yaptığımı görünce rahatlıyor. İşaret diliyle, yeniden yanmak istersen gel, bu otelin kapısı sana daima açık diyorum ve yüzüğü alamayacağımı söylüyorum. Babam içimde belirip, Akif'ten bir sözü parlatıyor. Müebbet bir bahar insin Mevla'dan diyerek kayboluyor. Parmaklarımı hızlı hızlı hareket ettirerek ve şeker derken kalbine iki parmağımla dokunarak, bu yüzüğü sağır, dilsiz, elleri titreyen bir adama değil, seni Tuti'ye çevirecek bir şekere vermelisin diyorum. İyice efkarlanıyor. Tuti'nin ne demek olduğunu anlamadığına eminim ama. Gidiyor. Ardından dilim bir kere daha tutuluyor. Kulaklarımsa yeniden duymaya başlıyor. Ama sadece yalnızlığın dinmeyen uğultusunu. Ardından koşmak istiyorum. Hasan, bir kız için değer mi? Nereye? Sana söylemedim ama benim doğmamış oğlum, olmamış kardeşim gibisin. İnsan başını yastığa koyduğunda o gün kimden yakınlık gördüğünü tahlil eder. Kimden özür dilediğini, kime senetleri ödediğini, hangi banka memuresinin saç diplerindeki renk fevvaresini incelediğini değil. Bir insanla sadece sohbet ediyor ama ağlaşamıyorsanız ya da sadece ağlaşıp sohbet edemiyorsanız o adamı atın gitsin. Biz seninle hem konuşup hem ağlaşıyorduk Hasan. Sen Allah'ın Somalilisi, ben Allah'ın dilsizi. Aynı ırktan, aynı dilden insanlar bu denli anlaşamazken biz seninle TDK'nın altından girip üstünden çıkıyorduk. Toplumun dışına itilmemiştik. Sadece toplum ikimizin de farkında değildi. Akif merhumun, kimsenin onlara aldırmadığı bir sırada uzanıp ölmeye bir şilte bulurlar orada dediği gibi, iki veremliydiniz oğlum. Haklısın baba. Aradan birkaç saat geçince ayak tırnağımın bu kez tamamının yere yapıştığını hissediyorum. Acıyla zıplayınca karşımda Somalili Hasan'ı görüyorum. Telaş ve üzüntüyle bavulu kaldırıp diğer tarafa koyuyor. Ayağıma doğru acıdı mı abi der gibi eğiliyor. Omuzlarımı silkip önemli değil diyorum. Geri dönüşün çabuk oldu çocuk. Uçakta yer yokmuş. Kurban Bayramı nedeniyle herkes yardım için Somali'ye gidiyormuş. Bayram bitince gidebileceğim sanırım. Parmağımı şıklatıyorum. Feryat ki feryadıma imdat edecek yok. Başlıyor. Somalili Hasan bir müddet daha cayır cayır yanacağı odasına doğru yol alıyor. Başka müzik bilmediğim için feryat ki feryadıma imdat edecek yok musikisini hızlandırılmış tekrarlıyor ve masada neşeli bir tempo tutuyorum. Masaya vurduğum anda geri dönen titreşimler sayesinde ilk kez müziğe yaklaştığımı hissediyorum. Beane kartım. Yok bir şey. Bu oğlanın odasına bir klima almalı dedim sadece. Size cinayeti gördüm dedim. Evet, ben ne cinayetler gördüm. Bazen sağır ve dilsiz olmaktansa kör olmayı tercih ederim. Görmek mi zor, duymak mı? Beş duyusuyla iliklerine kadar cinayet işleyenlere tek duyuyla bile tahammül edemiyor insan. Onları ne duymak, ne görmek, ne de küfretmek istersiniz. Onların yaşadığı bir yerde kör kötürüm olmak ruh sağlığınız için belki de daha hayırlıdır. Kızın öldüğü o gün kendime bir piknik sepeti almıştım. İnadına kırmızıydı. Tuz yazan kavanoza şekeri, kahve yazana çayı, Kekik yazanı pillere koymuşum. Piller marketten sürekli yenisini aldığım ama nereye koyduğumu bulamadığım için kullanamadığım malzemelerim. Torpido gözüne ve piknik sepetine de attım geçenlerde iki tane. Hasan'la göle piknik yapmaya gidersek belki araba bozulur, hava kararır. Elimle arabanın içinde bir şeyler yoklarım. Deri koltuk kılıfı, bayat susam taneleri, birkaç pet şişe ve usulca torpidoyu bulan eller. Torpido gözünün içinde, bir çocuğun ilk piyano dersinde tuşlara dokunması gibi çekingen dokunuşlar. Ve el fenerine konulmak üzere elime geliveren iki adet pil. Aslında şarjlı fenerler de alabilirim. Ama her an her yerden iki adet pil çıkıyorsa, el feneri bulundurmak daha mantıklı değil mi? Sanırım mantıklı değil. Ama asıl mantıklı olmayan nedir biliyor musunuz? Göle gitme hayali kurmak. Uzun zamandır göle gitmiyorum çünkü. Tamam, tek başıma birkaç kez pikniğe gittim. Ama göl tek başına çekilir yer değil. İnsanlar evlerinden çıkıyor. Ben çocukluğuma iniyorum. İnsanlar durmadan alışverişe gidiyor, ben tenteleri topluyorum. Yan yana akan iki ayrı ırmağız dünyayla. Aynı göle dökülmeyi umarken kuruyoruz. Hatırlıyorum da en son göle gittiğimde bir ağacı selamlamış, bir kurbağayı ezmiştim. Sonra gözlerim iki ummana dönüşüp gölü de içine alıvermişti. Ne çok ağlamıştım. Bir şeyleri değiştirememenin acısıyla, başka insanların ölümlerini durduramamanın vicdan azabıyla mızmızlanmıştım. İnsan niye ağlayınca hiçbir şey değiştiremiyor? Nitelikli Müslüman olma masalım kurbağayı öperek değil de ezerek başladığı için mi böyle mutsuz sona doğru ilerliyor? TV'deki haber spikeri ağzını büzerek Suriye'deki cesetlere dikkat çektiğini. Morga kaldırılan cesetlerde yara izi yokmuş. Röntgen cihazıyla herhangi bir tespit yapılamıyormuş. Ama ölüm sebepleri tahrip olmuş iç organlarmış. Spiker ayrıntılara girmedi. Zaten ayrıntılara girmek için ortada iri kıyım bir tecavüz vakası, traktör tekeri gibi ezici bir dayak sahnesi olması gerekir değil mi? Bunlar yoksa cesetler sayılır sadece. Ceset? Her neyse işte. Adamlar ben kendi kendime mızmızlanıp piknik sepeti hazırlarken, oturmuş savaş hukukunu nasıl rafa kaldırırız, bir insanı hunharca nasıl öldürürüz diye kafa patlatmışlar. Ben kaybedip durduğum pillere hayıflanırken, birileri vahşileştikçe para kazanmış. Belki de çağın gözde mesleği budur. İnsanların iç organlarını kim daha iyi parçalarsa o daha fazla prestij kazanıyordur. Çünkü hepimiz ister istemez iç organlarından etkileniyoruz. Belki de bu yüzden bilgisayarda iç organları dışarıya fırlamış Suriyelilerin fotoğraflarını paylaşarak bir bilinç oluşturmaya çalışanlar var. Ya da 11 Eylül'de öldürülen çocuklarının kemiklerine ulaşmak için harıl harıl çalışıp hukuki mücadele veren kadınlardan bu yüzden haberdarızdır. Uludere'de bir mezarın içine kopmuş bir parça et koyup çocuğuyla bağ kurmaya çalışan anneler kalbimizi en çok bu yüzden yakıyordur belki de. Ben göle gitme hayali kurup iki pile kafayı takmışken iç organların tahribatı üzerinden yeni bir dünya kuruluyor. Ya da Somalili Hasan sınava girerken, futbol izlerken, sakız çiğnerken sürekli yenilenen bir otopsi dünyası var. İnsanın haber alma hakkı çığırından çıkıyor. Bilgisayarlar bir röntgen cihazına, televizyonlar ultrasona dönüşüyor. Başkalarının batını bizim zahirimizle buluştukça, ölülerin dirilme vaktine yemin üstüne yemin edesi geliyor insanın. Tüm bunları düşünürken, dalgınlaşmam doğal. Kavanozların ismini karıştırmam olağan. Pilleri kaybedip durmam gayet normal bir durum. Orada İsrail'de de böyle normal durumlar oluyor mudur çok merak ediyorum. Kimyasal silahları icat edenlerin de böyle dalgınlıkları var mıdır? Dalgınlıkları yüzünden ev ahalisiyle araları açılıyor mudur? Kaybettikleri iki pilin iki bombadan daha yaralayıcı olduğunu hissedip yaşlandıklarını düşünüyorlar mıdır? Misal, Siyonist bir komutan gölün kenarında ezdiği bir kurbağa için hayıflanıyor mudur? Kurbağanın ezilmiş halini görmesin diye uzaktan koşup gelen çocuğunun gözlerini şefkatle kapatıyor mudur? Kurbağanın iç organlarına gösterdiği hassasiyeti, bomba salladığı şehirlerdeki babaların dağılan bedenlerine de gösteriyor mudur? Peki onların çocuklarına? Tüm bunlardan bahsetmek istemiyordum aslında. Ben masumca iki pilden bahsetmek istiyordum. Kaybedildikçe yenilenen, bulundukça sinir bozan, göğsümüzü sıkıştıran kalbimiz gibi. Olması gereken yerde olmayıp, lüzumsuz zamanlarda sızlayıp, mızmızlanıp ortaya çıkan kalbimiz. İki pil diyorum, iki kalp der gibi. Hasan'ın devre tamamlanamadı. O devre tamamlanamadıkça benim devrelerim kül oldu. O kız öldü. Kurşun deliklerinden süzülen kanlar ve tahrip olmuş iç organları yine çok etkileyiciydi. Dizlerimin üzerine çöktüm. Dizlerimin üzerine kül olup yığıldım. Sonra dizlerimin bağlarını çözdüm ve secde etmiş gibi yere kapandım. Her ölüm namaza yakınlaştırır insanı. İşte buraya yazıyorum. Sonra secdeden kalkıp tahiyyata geçmiş gibi oturdum kaldım. Peygamberim, anam, babam geldi aklıma. Rabbena'yı okumuş gibi. Tahiyyat insanın aklını başına getirir. Peygambere salli barikle selam yollarsanız, omuzlarınızdaki iki meleğe bakacak yüzünüz kalır. O kız da tıpkı namaz kılar gibi kapanmıştı yere. Önce dizlerinin üzerine düştü. Sonra yere kapandı. Zaten hayat bir avuç toprağın göğe saçılması değil midir? Havalanan insan yer çekimine yenilip yeniden toprakla buluşmaz mı? Ölümü içselleştirecek yaştayım. Ama 40 yaşında da olsam, Somalili Hasan'ı teskin edemeyecek kadar tecrübesizim. Ben Beşir, Tat Beşir, Lal Beşir, artık neyi uygun görürseniz. Çocukken geçirdiğim kaza yüzünden beynimdeki konuşma ve duyma merkezi zarar gördü. O kazada ailemi kaybettim. Kalbimdeki evlat ve aile merkezi hasar gördü. Somalili Hasan'la günlerimiz hasar tespit çalışması yaparak geçti. Onun eksiklerini giderip, kalbini onarırken aslında tek yaptığım şey kendimi onarmaktı. Şimdi yeniden yalnızlık kulesinden düşüyorum. Yalnızlık kulesinin zemini yoktur. Yaşadığınız hep düşme halidir. Hani düşerken içiniz döner gibi olur. Luna Park'a gittiyseniz bilirsiniz. İşte yalnızlık, o düşme hissini sürekli yaşamanın diğer adıdır. Hasan gidince onun odasına çıktım. Odanın içinde bir müddet ne yana gideceğimi şaşırdım. Gözlerimden fışkıran yaşları kolumla silip, gidip kendimi yatağa attım. Yatağa yüzü koyun yatıp ağlamayı bir filmde izlemiş olabilirim. Kendimi beyaz çarşaflı o serin yatağın kollarına bıraktım. Beyaz çarşaflı derken otelimizin ne kadar temiz olduğunu vurgulamak istemiyorum. Beyaz çarşafın beyaz bir mendile dönüşmüş olmasını anlatmaya çalışıyorum. Kağıt çarşaflar da üretilir belki bir gün. Belki ben de alırım. Hasan'a ağlamış olmam tüketim ağının kollarında kıvranmadığım anlamına gelmez çünkü. Kağıt yatak, kağıt örtü, tek kullanımlık kağıt çarşaf, tek kullanımlık dostluk, tek bölümlük insaniyet. Hasan'ın aşk acısıyla etrafına bakışı şu an olmuş gözlerimin önünden gitmiyor. Burnum şu an sızlıyor mesela. Sonra yataktan kalktım. Hala içimde sönmeyen bir ocak vardı. Ben ki en ağır ayrılık sahnelerine maruz kalmışım. En kötü yalnızlık şiirlerine şairin bir bildiği vardır saflığıyla maruz kalmışım. Ben ki en kötü engelli adam esprilerine, en aptal şakalara, en dehşet veren savaş fotoğraflarına, ben ki maruz kalmaya maruz kalmışım. Ama bu kez o Somalili çocuk çok masum ağlıyordu. Sokak ortasındaydı ve elinden gelen hiçbir şey yoktu. Onun yerinde olsaydım Tanrı'nın bana verdiği içgüdüye dayanarak ve isyanın duvağını kaldırarak elinde tabancayla oracıkta mıhlanmış gibi duran Suat'ı gidip boğardım. Uzak Doğu sporlarına vakıf olsam başka şeyler de yapabilirdim. O kız bir hiç uğruna öldü. O kız merhametten niye bu kadar uzağa düştü? Bunu sormak için çok mu geç? Eğer bu çok geçse, biz geç kalmış müminler olarak merhameti bulup çıkaralım neremizdeyse. Bir insanın vicdanı ahiret günü kadar geniş olmalı. Bunu biliyorum. Maktulün de katilin de sığdığı bir vicdanımız olsun demiyorum. Bu herkeste var. Bu kabiliyet var. Ama maktulü de, katili de merhametle çekip çevirecek kabiliyet kimde var? Bende var mı? Hem vicdan, hem merhamet var mı? Durum tespiti yaptıktan sonra olay mahalline intikal ettirecek tek şeydir merhamet. O bende var mı? Gidip Suat'ı kucakla. Olur. Sağ ol. Döndü. Yataktan kalktım ve lavaboya yürüdüm. Aynaya baktım. Gözlerimdeki yaşlar yüzünden aynadaki yüzümü bulanık gördüm. Yüzümü aradım ellerimle. Kalbimi aradım yüzümde. Yüzümde oksijen tüpü gördüm. Oksijen tüpünde kalbimi gördüm. Hem dolu, hem boş. Hem büyük, hem küçük. Böyle fizik ve metafizik kurallarına aykırı. Aynaya bakarak dedim ki, maddert. Konuşamasam da iyi küfrederim. Otelim ve ben, Somalili Hasan'a gösterdiğimiz ilgi ve merhameti 2 numara Suat'a göstermediğimiz için mi oldu bunca iş? Onunla da ilgilenseydik, yalnızım, yalnızım diye yatağımda zıvarıp duracağıma kalkıp ona da bir merhaba deseydim, bir eksiğiniz var mı diye sorsaydım. Etrafıma bir baksaydım. Babamın sağ omzumdan sarkıp kulağıma Akif'ten fısıldadığı, ortalık can çekişirken açamam ben yaramı mısrağındaki ikazı ciddiye alsaydım. Kendimi sakat olarak değil, başka varlıkların yüzünden sağlam ve sağlıklı görseydim, o hasta ruhlu Suat'a belki de yardım edebilirdim. Ben Beşir. Anladım ki yalnızlık da bir lüksmüş. Ve peygamber lükse düşkünlüğü sevmez. Seri Sırano 2. Banka makbuzu. İşlem tarihi 13.11.2013. Ödenecek miktar, kredi borcu 5. taksit. Hesap sahibi Ayla Sevindik. Açıklama. Cinayeti gördüm. Evden yeni çıkıyorum, Nilüfer kucağımda. Yani kızım. Apartmanın kapısından dışarıya tam adım atıyorum. O anda Leyla aceleyle bizi ittirerek önümüze geçiyor ve dışarı çıktığı an kurşunlara hedef oluyor. Yere yığıldığını gördüm. Önce dizlerinin üzerine düştü. Sonra yüzü koyun kapandı. Kurşunun biri başının arkasından çıkmıştı. Saçları kan içindeydi. Kurşun insanın ağzından girerse kafatasının neresinden çıkar? Bunu çok düşünmüşümdür. Mesela insanın yanağına dayanmış bir namlu patladığında insan acıdan mı, sesten mi daha çok etkilenir? Ben sesten daha çok etkilenirdim. Suat bazı geceler eve geç geldiğinde ve sinirli olduğunda silahını yanağıma dayar ve diğer eliyle saçlarımdan tutarak başımı namluya iyice bastırırdı. Sonra tek kelime etmeden beni yere doğru itekleyerek kanepeye sırt üstü uzanır sızar kalırdı. O an geçince hep bunu düşünürdüm. O namlu patlasa ne olurdu? Ses mi? Acı mı? Ölürken hangisini hatırlar insan? Tanrı eğer bizi seviyorsa sesi, sevmiyorsa acıyı mı hissederiz? İşe gitmediğim günlerde açar bir şeyler okurdum ve genellikle ölmekle ilgili olanları. Bir silah patladığında gazlar genleştiği için yüksek miktarda ses çıkar. Kurşun da ses çıkarır ama çok hızlı gittiği için duyduğumuz gürültünün yanında cılız, ince bir sese dönüşür. Kafatasınızın içinde bir gümbürtü ve yanaklarınıza dokunan tiz bir ayrıntı. Ölmek belki de böyle bir şey. Kim bilir? Leyla. Sonra Leyla'nın bedenindeki kurşun deliklerinden duman çıktığını gördüm. Acı ve sese duman da eklenmişti. Dumanı araştırmamıştım. Yani Suat beni öldürse ve üzerimden duman çıksa, ruhum bundan etkilenir miydi? Suat boğazımı sıkıp elimi kaynar çaydanlığa yapıştırdığında buna benzer dumanlar çıkmıştı gerçi. Kötü hatıralar. Bunları hatırlamayacağıma söz verdim. Yeni bir sayfa bu ev. Bak Nilüfer'im de yanımda. Bu evi kiraladığımda temizlemenin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim. Benden önceki kiracının trikotilomani hastalığı varmış. Yani saç yolma. Yani dürtü kontrol bozukluğu. Evin her yerinden avuç avuç saç süpürdüm. Pencereden bakarken tahta aksamın aralarına, yemek yaparken mutfak dolabıyla pencere birleşimindeki boşluğa, salondaysa tahta kurularının tabanda açtığı küçük boşluklara saçlarını doldurmuş bu kadın. Evin her yeri kirliydi. Duvar kağıtlarını yenileyecek param yoktu. Ama çamaşır suyu almaya yetecek param çoktu. Çamaşır suyu içilirse insanda tamiri olmaz sorunlar çıkarır. Kireç çözücü içtin mi kusamazsın bile. Eğer ikisini birden karıştırırsan içmene bile gerek yoktur. Ortaya çıkan zehirli gaz soluk borunu tahriş eder ve seni zemine yapıştırır. Hayır Suat bunları bana içirmedi, yanlış anlamayın. Suat bir keresinde sadece... Neyse, bunları hatırlamak istemiyorum. Evi temizledikçe dünyamı da temizlemiş gibi oluyordum. Duvar kağıtlarını çamaşır suyuyla defalarca sildim. Yerleri, camları, dolapları. Her yer pırıl pırıl oldu. Tek sorun sürekli ortaya çıkan saç telleriydi. Kulak çöpüyle lamba anahtarlarının üzerindeki boşluğu sildiğimde Orada da karşılaştım bu küçük saç parçalarıyla. Bir iğnenin ucuyla kapılardaki anahtar deliklerinin tozunu aldığımda yine karşılaştım. Her yerden avuç avuç keratin çıkıyordu. Baca deliklerinin içinden, sabit vestiyerin duvarla birleştiği arka kısmının ulaşabildiğim aralıklarından. Eskiden bir cinayet işlendiğinde tek delil mahalli kurbanın kıyafetlerindeki dikiş yerleriymiş. Dikişler sökülür, çıkan tüylerle şüphelilerden alınan tüy ve kıllar karşılaştırılırmış. Ben de bir dedektif gibi evdeki tüm ayrıntıları buldum ve temizledim. Bu evi tüm ayrıntılarına kadar temizlemek demek, Suat'la beni birbirimize bağlayan dikiş yerlerini sökmek ve klorlamak demekti. Bu evde kızım Nilüfer'le ölümden ve ölüm korkusundan uzak yaşayacaktık. Suat o gece yine sinirliydi. Suat dedim. Bak bana. Göz kontağı kurmazdı Suat. Kontağı kapattı. Eve girdik. Benim psikolojik, onun ruhsal sorunları vardı. Konuşamıyorduk. Mutfaktaki alet edevatla konuşmayı tercih ediyordu. O da televizyondaki spikerle. Ben şu tencerenin dibindeki tortuyu ne yapsam çıkaramıyorum derken, o da spikere şu olayı düzgünce ağzında gevelemeden anlat diye çıkışıyordu. Dışarıdan sesimizi duyan biri, kavga ediyoruz sanabilirdi. Başka bir deterjan mı kullansam acaba? Atacaksın bunları camdan aşağıya. İnsan da kıyamıyor ki. Daha da yeni almıştım. Bunu buraya getirip de koyanın. Şeytan at çöpe gitsin diyor. Hala yorum yapıyor bak. O gece de konuşmadık. İşe kabul edilip edilmeyeceğini hafta içi haber vereceklerdi. Hafta içi telefon konuşması esnasında gürültü olmasın diye hafta sonu banyonun asma tavanındaki buhar izlerini vakumlu süpürgeyle temizledim. Tül perdeleri yıkadım. Kornişleri sabunlu fırçayla iyice sabunlayıp kuruladım. Suat'ın ayakkabılarını boyayıp, ayakkabılarının tabanlarını çamaşır sulu bezlerle sürterek temizledim. Vakumlu torbalardaki kışlık kıyafetleri havalandırıp, başka vakumlu torbalara aktararak düzgünce istifledim. Çekmeceleri çıkarıp arkalarını sildim. Kuruladım ve yeniden yerine taktım. Suat'ın gömleklerini yeniden gözden geçirdim. Gömlek yakalarına yağ çözücü sıkarak yeniden yıkadım. Kumaştaki insana ait kirli yağ kalıntısını ancak böyle sökebilirsiniz. Suat eğer hafta içi işe başlarsa diğer hafta sonuna kadar hiçbir temizlik yapmayacak, kocasının işten gelmesini bekleyen diğer çalışan hanımlar gibi hazır yemek ısıtıp salatalık soyacaktım. Hafta içi ilk gün acaba ne cevap gelecek diye işe gitmedim. Sabahtan akşama kadar kanepenin üzerinde uyudu Suat. Her zaman uyurdu. Ama bu kez işe çağrılırsa nasılsa bir daha yatamayacak diye sesimi çıkarmadım. Normalde Suat'ın bu pasif faaliyetleri benim sorularımla aktif bir eyleme dönüşür, evin içinde provokatörlerin kışkırttığı bir eylemci ve malı zarar görmüş bir esnaf gibi birbirimizi arar dururduk. İkinci gün Suat aynı kanepede, bu kez sırt üstü yatarak akşama etti. Bense ona dokunup uyandırmamak adına bütün günümü iş yerinde, akşamüstünü ise bahçede geçirdim. Akşam yemeği vakti geldiğinde bir umutla odaya dalıp telefon ve Suat arasındaki mesafeyi ölçtüm. Suat uyanmamış ve tüm ince ayrıntılarına kadar temizlediğim telefon yerinden sapmamıştı. Duvara 90 derecelik açıyla yönü yukarı bakar şekilde ve kablosu duvara paralel şekilde sehpadan aşağıya doğru uzanan sabit bir telefon. Onu normalde her sabah itinayla siler, kurular yerine sabitlerim. Ama işte bugün de ne Suat ne de telefon mobil hale gelmişti. Üçüncü gün işten geldiğimde Suat bu kez halının üzerinde çoraplarını yastık yapmış yatıyordu. Telefon yine yerinden milim sapmamıştı. Sormaya gerek duymadım. Sadece ağzımı sağa sola kımıldatıp, tek gözümü kısarak ''Ne oldu?'' der gibi bir hareket yaptım. Suat başıyla beraber kaşlarını da kaldırdı. ''Aramadı'' der gibi bir hareket yaptı. Dördüncü gün Suat'ı bir takım şişelerin üzerinde yuvarlanırken buldum. Demek ki yine arayan olmamıştı. Beşinci gün ikimiz de evde yoktuk. Arayan olduysa da artık aranan biz değildik. Büyük bir aşkla iş başvuru sonuçlarını beklemek, olumsuz neticeler yüzünden daha çok dibe vurmak kısır bir döngü gibiydi. Suat aynı döngüyü sinirleri yüzünden de yaşıyordu. Önce sinirlenmeyeceğine söz veriyor, sözünü bozacağı günü sabırsızlıkla bekliyor, sözünü bozduğu an daha büyük bir çöküşle yeniden sinirlenmeyeceğine söz veriyordu. Her bağımlı gibi. Benim içinse değişmeyen tek şey vardı. Şiddet. sinirlendiği anlardaki huzursuzluğu ve huzurlu olduğu anlardaki sabırsızlığı üzerimde morluklar şeklinde son buluyordu. Ben çalışıyordum, Suat iş beğenmiyordu. Suat'ın beğendiği işleri de ona vermiyorlardı. Benimse işimi beğenip beğenmeme gibi bir lüksüm yoktu. Bir çocuğumuz ve masraflarımız vardı. Klasik hikaye işte. Belki de evi zorla aldırmasaydım her şey daha düzgün olabilirdi. Bir ev olursa dedim Suat'ın, belki hayata daha bir istekle bağlanır. Evimizin sahibi biz oluruz. Ama krediyle ev alınınca evin sahibi biz değil banka memurları olmuştu. Güler yüzlü, bakımlı banka memurları her ay düzenli olarak ocağımıza diktiğimiz incir ağacını suluyordu. Ev kimindi? Aldığımız ev, oturduğumuz ev, kiraladığımız ev. İçinde aile olamadığımız ev kimindi? Kalbi olmayanın evi de olmuyordu. Ve yan yana duran iki boş kalp cereyan yaptıkça Nilüfer'in nutku tutuluyordu. Evi ve borcu Suat'a bırakıp evden ayrıldım. Yazdım. Evi sat, borcu öde dedim. Ben artık seninle kalamam. Olmuyor işte Suat. Nilüfer'e yazık. Ben onu büyütürüm. İstediğin zaman görürsün. Çocuk kavgalarımız yüzünden konuşmuyor. Bak kaç yaşına geldi, ağzından tek kelime çıkmıyor çocuğun. Suat olmaz böyle, boşanalım. Yazdım ve evden çıktım. Kapıyı çektiğimde geride kalanın kendi dünyam olduğunu, görülmemiş hesapların, edilmemiş kavgaların, sonuçlanmamış konuşmaların üzerine kapının çekilemeyeceğini henüz bilmiyordum. Çözülmemiş her sorun namluya sürülmüş bir kurşun gibiydi. Merhaba, ben Leyla. Üst katınızda oturuyorum. Aa, öyle mi canım? Ben de Ayla. Bu tatlı kız da sizin olmalı. Evet, benim kızım Nilüfer. Ablaya merhaba desene kızım. Çekingen sanırım. Evet, biraz. Yardıma ihtiyacınız olursa seslenin, gelirim. Çok teşekkür ederim hayatım. Leyla çok iyi kızdı. Ona çok dert döktüm. Döktüğüm dertleri hiç üşenmeden topladı, yüreğinde birleştirdi, yeniden elime verdi. Öyle kızdı. Biriyle konuşmak ne demek onun sayesinde öğrendim. Bir keresinde ayağımda dikiş izlerini gördü. İki kaşı yana şapka gibi düşüvermişti. Merhametle gözlerini açıp, ''Abla ne oldu?'' demişti. ''Hiç'' demiştim. Kırılan çay bardağına bastım. ''Ha, öyle mi?'' demişti. Kristal bardaktı hem de. Böylece kazaya süsünü de eklemiş oluyordum. O bardak neden yerdeydi, neden kırılmıştı diye sormadı. Böyle bir silsileyi düşünemeyecek, bir sebep-sonuç kurgusu kuramayacak kadar toydu. Ona Suat'tan bahsettim. Evi terk ettiğimden beri beni aramamıştı. Nilüfer'e dayanamazdı oysa. Abla belki iş bulmuştur, hayatını yoluna koyup sizi almaya gelecektir. Benim de umudum bu yöndeydi. İnanmıyordum ama umut ediyordum. Suat gelmedi. İlk günler ansızın karşıma çıkıp beni tehdit edeceğinden, boğazımı sıkıp kolumu bükeceğinden emindim. Suat gelmedikçe korkum yerini ümide bırakıyordu. İşi bırakmıştım. Para sıkıntısı çekiyordum. Evlilik yüzükleri bugünler içindi. Ufak tefek kıymetli ne varsa satıp pazar parası yapıyordum. Leyla ile samimi olmaya başlamıştık. Ona uzun gecelerde büyük babamın bana anlattığı hikayeleri anlatıyordum. Büyük babama da kendi büyük babası anlatırmış bunları. Büyük babalar çoğaldıkça hikayeler de büyüyordu. İlk anlatının bir cümlesi son anlatana gelinceye kadar hikaye romana dönüşüyordu. Hikayedeki kuş kurda, karınca katara dönüşüyordu belki de. Büyük büyük babam bir Avusturyalıydı. Sanırım ailesinin bir kısmı da İskandinavya'daymış. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ülkemize yerleşmiş ve bazı kötü hatıralarından dolayı kendi ülkesine dönmemeye ve Anadolu'da yeni bir hayat kurup yaşamaya söz vermişti. O yıllarda Avusturya-Macaristan sermayeli bir şirkette çalışan bir elektrik mühendisiymiş. Rivayete göre Osmanlı Avusturya ile ittifak ederken ve Balkan cephesinde birlikte savaşırken, büyük büyük dedem de bir Osmanlı kızı olan anneannemle ittifak edip ailesiyle çarpışıyormuş. Muharebeden sağ çıkmışlar ve evlenmişler. O yıllarda Avrupa'da Orta Çağ'ın karanlık yüzü tam aydınlanmamış olacak ki, masallarda hep büyücüler, çingeneler ve esrarengiz cinayetler yer alıyordu. Birbirini yiyen insanlar, idam sehpalarının altında maktulün kanına mendil batırmak için bekleşen kadınlar, öldürdüğü insanların bir uzvunu keserek saklayan çingeneler, çiğ insan eti çiğneyerek hastalıklarından kurtulmayı uman soylular. Bunları anlatırken Leyla ile büzüşüp titreşiyorduk. Ona şu karşıdaki otelde kalan Afrikalı çocuğu gösterip, "Onlar da adam yer biliyorsun değil mi?" diye fısıldıyordu. Leyla bu sözümü her seferinde şiddetle reddedip, "Afrika sandığın gibi küçük bir kabile köyü değil abla," diyordu. "Hayatım biliyorum. Bir kıta orası. Ama kazanlarda insan kaynatıyor onlar. Abla, hangi filmde gördün bunu Allah aşkına? Yiyorlar ki filmlere yansıyor işte Leyla'cığım. Siz de yiyormuşsunuz ama hiçbir filme yansıtmamışsınız. Özür dilerim abla kırdıysam." "Özür dileyecek bir şey yok. İnsan atalarının yaptığı şeylerden dolayı yargılanamaz ki." "O zaman oteldeki o çocuğu yargılamayalım abla. İnsan yediklerini kabul ediyorsun yani." "Öyle bir şey demedim. İnsanlar birbirine aç oldukları için yemiyorlarmış ki Leyla. Hayatlarına hayat katsın diye yiyorlarmış. Belki de anlayışla karşılayabiliriz." "Anlayışla karşılamak mı?" "Ölmeden yerlerse anlayışla karşılanmaz tabii. İnsan hayattayken bir bıçak darbesiyle eti kesildi mi vücudundaki kan, içindeki tüm arzular, düşünceler, ihtiraslar ne varsa o bölgeye hücum eder. Şiddetli bir acı vücutta ve duygularda ne varsa kendi emrinde konuşlandırmaya muktedirdir. Önce deri acır, sonra deri altındaki kas dokuları. Kesik derinse 30 dakika veya 1 saat sonra kan kaybından ölebilir insan. 15. dakikadan sonra hissizleşme ve uyuşma başlar. Eğer hastaneye yetiştirilip yaranız sarıldıysa, o hissiz 15. dakikaya yeniden dönmeyi çok arzularsınız. Çünkü sarılan yara çok feci sızlamaya başlar. Hayata geri dönüş acı verir. Abla, nereden biliyorsun tüm bunları? Bir yerde okumuştum. Ben hiç aklımda tutamam böyle şeyleri. O Afrikalı çocuk bizim binaya çok bakıyor, farkındasın değil mi? Bilmem, dikkat etmedim. Aklından kötü şeyler geçiriyor olmasın? Ne gibi? Bilmiyorum. O pis elleri her gün rüyama giriyor. Abla, çocuğa niye pis diyorsun ki durup dururken? Elimde değil. Leyla'ya kağıt kesiğini, cam kesiğini, bıçak kesiğini, çakı kesiğini, hatta seppuku'yu bile anlatacak bilgiye sahibim. Pek çok acı eşiğinden geçtim. Pek çoğuna da yaklaştım. Temiz bir ev hanımı olduğumu söylemiştim. Kesici aletleri olaylardan önce çamaşır suyunda bekletmiş olduğum için şanslıyımdır. Bu yüzden hiçbir yaram mikrop kapmadı. Suat'ın ceplerinden çıkan çakı ve tırnak makasını bile telle sürtüp parlatmışlığım vardır. Ben Suat'la evliliğimi devam ettirebilmek adına kanımın son damlasına kadar direndim. Kızım babasız büyümesin diye bir babayı acı çekerek satın alan bahtsız bir anneye dönüştüm. Acının devamlı müşterisiydim ben. Ödeme yaptığım sürece sorun yoktu. Leyla'nın gözlerinde o Afrikalı çocuğa karşı anlamadığım, bende karşılığı olmayan bir şarkı besteleniyordu sanki. Ona toz kondurmuyordu. Bana sürekli Afrika'dan, oraya gitmenin gerekliliğinden, misyonerlerin dinmek bilmez ısrarlı baskılarından bahsediyordu. Aşık desem değil gibiydi. Yüzünde aşkın çilesini görmüyordunuz. Leyla için tüm önyargılarımı bir yana koyup, gidip çocuğun adını öğrenmişliğim bile vardı. "Hey genç, bu otelde kaç liraya kalıyorsun?" "Bana mı dedin sanım efendi?" "Evet, sana dedim. Affedersiniz, neden bunu sorduğunuzu anlamadım. O kadar paran var mı senin, merak ettim." "Açlıktan nefesiniz kokuyor. Bir de kalkıp buralara gelmeye cüret ediyorsunuz." "Beni rahat bırakın hanımefendi." "Adın ne senin?" "Hasan." "Hasan, neden sürekli bizim binaya bakıp duruyorsun?" "Ben mi bakıyorum?" "Evet, neden bakıyorsun?" "Bak, rahatsız oluyorum çocuk. Bakıp durma, yoksa polis çağırırım." "Ben bakmıyorum. Karşıda olduğu için bina, ben, şey... Bana öyle gelmiyor. Bakma bu tarafa bir daha. Bir hatam varsa özür dilerim." "Tamam, neyse işte, bakma." Çocuğun kibarlığı hayatım boyunca edindiğim izlenimlere zıttı. Afrikalı birinin gamzesinin olacağını, gülümser gibi konuşacağını hiç sanmazdım. Mahcup ve kibardı. Atalarımın bir zamanlar sömürmeye gittiği kara kıtadan mancınıkla önüme fırlatılmış ve sorgulayan gözlerle yüreğime dokunmayı başarmıştı. Aslında benim kökenimi bilmesine imkan yok elbette. Atalarımın ne yaptığını falan. Bazılarının kökleri simalarından, bazılarının kökleri ise tarihlerinden okunur. Kısmet meselesi. Ona ön yargılı davrandığım için elbette utandım. O kadar da barbar değilim. Utandım. Çocuk bildiğin insandı. Sevimli bir şeydi. İnsan yaşlandıkça balta girmemiş ön yargıları bir bir havaya uçuyordu böyle. O akşam Leyla'ya çocuğun adının Hasan olduğunu öğrendim dedim. Hangi çocuğun dedi. Bu kız beni öldürmek üzere. Belki dersleri ağır geliyordur. Belki o hiç temizlemediği evinde mikroplar yüzünden beyin dokusunda hapse oluşuyordur. Geçen gün ona yemek yapmak için anahtarını istemiştim. Eve girdiğimde tozun ve pasın üzerindeki parmak izleri haricinde temiz yer bulamadım. Kumanda tuşlarını basarak, buzdolabı kapağını dokunarak temizleyen tek kişi Leyla sanırım. Bu hasbelkader temizlik anlayışına tahammül etmem mümkün değildi. Kolları sıvadım. Kumanda düğmelerinin kenar boşluklarına kaçmış şeytan tırnaklarından, buzdolabının altına kaçmış nohut tanelerine, yastık günlerinden ütünün kireçle tıkanmış deliklerine kadar ne bulduysam temizledim. Kırmızı battaniye ile örtülü yatağının altında kocaman bir Someli haritası vardı. Duvara yapıştırılmış banka hesap numaraları, bir kutuya doldurulmuş dekontlar, isimlerini ilk kez duyduğum filmler, dergiler. Odası öğrenci evinden ziyade göçmen bürosu gibiydi. Afrikalı göçmenleri taşıyan bir gemiymiş de bizim binanın üzerine oturmuş gibi. Kesin aşık bu kız. Evet evet, başka bir izahı olamaz bunun. Hem gördüğüm kadarıyla çocuk sevilmeyecek kadar değil. Fena değil yani. Suat'la karşılaştırınca yakışıklılık açısından ton farkı var aralarında. Kibarlık ve sevimlilik açısından karşılaştırırsak Hasan beyaz, Suat siyah diyebilirim. Hani şu karşı otelde kalan, kapının önünü süpüren, camları silen çocuk canım? Hayırdır? Pis Afrikalı derdin sen ona. Yok öyle değilmiş, bayağı kibar biri. O çocuk pis değil de, kızım sen ne yaptın evine öyle? İnsan elini bir süpürge almaz mı? Aa abla teşekkür etmeyi unuttum sana. Evi tanıyamadım inan. Ama hayatım insan arada bir silip süpürmez mi evini? Abla dersler çok yoğun. Dersler hafiflediğinde de canım istemiyor. Ruh gibisin kız Leyla. Hayattan kopmuş gibisin. Bir canlan. Hem dersini yap, sonra kalk bir dolma falan doldur. Yemek yapmak insanı hayata bağlar. Yemek yapmayı sevmeyenler hayatı da sevmiyor demektir. Hayatın sevilecek bir yanı mı var abla? Yaşamak bildiğin zulüm. Sus bakayım. Daha yaşın kaç başın kaç senin. Daha ne gördün ne çektin dur bakalım. O günden sonra Hasan'ın yanına ara sıra uğramaya, onu incelemeye, Leyla'ya uygunluğunu test etmeye devam ettim. Her gün disiplinli işini düzgün yapan bir sorgu memuru gibi çalıştım. Leyla'yı konuşturamadıkça kendim konuştum. Kız tarafı olarak otele sürekli ziyaretlerde bulundum. Hasan'ı çözmeye çalıştım. Hasan'ın sempatik tavırları ve gamzesi her şeyi alt üst ediyordu. Yanına gittiğimde misyonumu unutuyor, onun esprilerine espriyle karşılık verirken buluyordum kendimi. Hasan'ın hatalı telaffuzlarını düzeltiyor, yeni kelimeler öğretiyordum. Bir keresinde süpürgeyi elimde buldum. Bildiğin onun yerine otelin önünü süpürüyordum. Bir keresinde onu incelerken farkında olmadan dilsiz Beşir'in yanına oturup çay içmişim. Masaya bardağı koyarken şıngırdatmasaydı orada olduğunun farkına varmayacaktım. Başka bir gün ona Leyla'yı anlattığımı sanıp kendime anlattım. Şairin dediği gibi. Bir aşk oluyordu aşinalık ve kendimi kaybederek Afrika'yı yeniden keşfediyordum. Ben Ayla. Leyla'nın hayatını düzelteyim derken mahveden kadın. Bir aşkın dile getirilmemesine dert edinen kadın. Leyla için gittiğim yerde aile olmak ve öyle kalmak ağır bastı. Dikiş izleri, bıçak yaraları, yanık lekeleri önemini yitirdikçe hayat pürüzsüz bir patikaya dönüştü. Sürekli koşmak istedim bu yüzden. Acil servislerden çıkıp ecza dolaplarını kırıp, sedyelerin üzerinden kalkıp o pürüzsüz patikaya doğru koşarak sağlamak istedim. Suat'a olan nefretim yerini anlayışa bıraktı. Hasan'a ırkından dolayı duyduğum nefretimse yerini başka şeylere bıraktı. Leyla'nın aşkını üstlenirken buldum kendimi. Aşk diye bir duygunun varlığına dublaj yaptım. Leyla'nın kalbine kalbim senkron yaptı. O gün Leyla ölmeseydi, belki de böyle aşk adı altında saçmalamaya devam edecektim. Leyla öldü. Polisler evi incelerken hepten batırdılar. Leyla'nın evini yeniden temizledim. Duvardaki notları indirdim. Yatağının yerini değiştirdim. Sımsıkı kapalı perdelerini bir daha kapanmamak üzere açtım ve tüllerini yıkadım. Koltuklarını üç ayrı deterjanı boca ettiğim suyla sildim. Parkelerini, fayanslarını, lavabolarını yakın gözlüğümü takarak en ince detaylarına kadar temizledim. Bir kova dolusu kupür ve DVD attım. Afrika'ya dair ne varsa çuvallara basıp çöpün kenarına bıraktım. Geriye bu eski eve yakışmayan bir çift genç kız terliği ve aynalı bir saç fırçası kalmıştı. Onları ne yapacağımı bilemedim. Ailesi yoktu Leyla'nın. Hayırsever ev sahibi anahtarın bende kalmasını istedi. Sanırım acılarımız dinince bu evi eşyasıyla kiracıya falan vereceklerdir. Ara sıra çıkıyorum ve o bir çift terlikle saç fırçasını Leyla'yı ziyaret edermiş gibi ziyaret ediyorum. Evin tozlarını alıyor, perdeleri açık camdan karşıdaki otele bakıyorum. Artık ne Hasan var, ne de Leyla. Artık ne Suat var, ne de Ayla. Artık sadece hatıralar ve Nilüfer var. Leyla'cığım, yine masanda çay bardağını unutmuşsun. Yapışıp kalıyor oraya. Bari altına bir çay tabağı koysan hayatım ya. Ablacığım, güzel şeyler bunlar. Kirli olmanın nesi güzel ilahi Leyla? Yere saçılmış kitaplar, masaya yapışmış çay bardağı, kirli cama vuran yağmur tanesi, hesap sormadığı için güzeldir. İnsanlar hesap sorar. Bu yüzden yalnızlık güzeldir. Seni çok özlüyorum. Kainatta ne varsa bana neden hesap soruyor şu an? Yalnızlığın kendisi bile. Seri sıra No. 3. Reçete. Tarih 13-12-2013. Hastanın adı Nilüfer Sevindik. Tanı. Cinayeti gördü. Leyla yere düşünce Nilüfer ardına saklandığı kapıyı ısırdı. Kainatın özünden dağılıp sağa sola saçılan parçacıklar çocuğun içinden boşluk hissini aldı. Çocuk, kapı ve boşluk nizama boyun eğdi. Başka nizamlardan, kurallardan habersizdi çocuk. Dünyanın çirkinleşen yüzünden. Kapının dışındakinden. Çocuğu, kapıyı ve boşluğu sahiplenen düzenlerden. Kendimizi kendimize bırakmayanlardan. Kapı sert ve soğuktu. Kapı üşüyor, dedi çocuk. Anne bak, kapı üşüyor. Ayla duymadı. Leyla'nın ağzından kan boşalırken Nilüfer annesine baktı. Bir başlangıç ve bir son bulabilirdi annesi. Fırtınaya inat merhameti yeninde gizleyebilirdi. Hayatın tüm meşgalelerine inat, daha hafif ve özgürce kendi sonuna doğru koyulabilirdi. Çocuk annesini tek düzebildi. Annesinin kalıpları vardı çünkü. Ses vermek istese bile duvarları sesini bastıracak, gözlerini daldığı boşluktan çekip çıkaracaktı. Ama şimdi annesi sıcak ve akışkandı. Annem ağlıyor, dedi çocuk. Sıcak ve akışkan olanlar ağlar. Anne bak bu yağmur. Ayla bunu da duymadı. Leyla'nın yüzü bembeyaz kesilirken Nilüfer renklere dokundu. Yıkımın ve dağılmanın izinden habersizce gökyüzü ve bahçe düşledi. Yıkmaktan binaları vardı oysa insanların. Derin ve sessizce ilerleyen düzensizlikleri vardı. Siyah demek darbe demektir. Siyah uçurumun ucu demekti. Siyah saldırı ve rahatın bozulması demekti. Renkleri unutursak dirilmek ve doğmak kaygısından kurtuluruz. Dehlizden çıkma arzusunu bastırırız. Bağıra bağıra yaşama arzusuna ket vurur renksizlik. Şarlatanlara tahammülü kolaylaştırır. İsyanı bastırır. Renkler siyah ve sessizdi. Renkleri kuyudan çıkarmalıyız, dedi çocuk. Anne bak bu kırmızı. Kimse duymadı. Leyla'nın bakışları donuklaşırken Nilüfer sözü kucakladı. Dilinde bir sarkaç hissetti. Söyledikçe hem uzaklaşıyor hem yaklaşıyordu. Söyledikçe hem zalim hem alim olabiliyordu herkes. Söz aksiyondu. Her ne varsa ona dokunmadan hareket etmiyordu. Sözün etrafında dönüyordu herkes. Mahkum olarak ve beraat ederek. Sözün kaderi insanda, insanın kaderi sözde suret buluyordu. Çemberin dışına sözle çıkıyordu insan, düzenin dışına. Söz kapıyı kapatmadan, ata binmeden ve renklere tutunmadan daha çabucak taşıyordu insanı kaçışa. Bizi kendilerine benzetmek isteyen ya da yok etmek isteyenlerden kaçış. Kaçmak dirilmeye bir umuttur. Çocuk umudum var, dedi. Anne bak bu güneş. Ayla yine duymadı. Çocuğu buradan götürün bayan. Ay polis bey, ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum? Psikolojisi bozulacak, lütfen bir an önce götürün. Haklısınız. Gel çocuğum. Gel hayatım, bakma o tarafa anneciğim. Korkma, Leyla ablan iyileşecek. Anne bak Leyla. Tatlım sen konuştun mu? Seri sıra No. 4. Kargo fatura bilgisi. Çıkış merkezi İstanbul, Turkey. Gönderim tarihi 13-12-2013. Varacağı yer Mogadişu, Somalia. Gönderen Leyla Akça. Açıklama. Cinayeti gördüm. Ölen benim. Belki kalkarım birazdan. Bir yağmurun gözlerinden geçerim. Sonra biraz ağır ve aksak ilerlerim. Sana doğru koşamam, ayak bileklerimden tutup içine çeker zaman. Severim seni. Ölsem de söyleyemem. Söyleyemedikçe daha çok severim. Vadilerden yuvarlanırım. Ayağa kalktığım yer bir dağın zirvesi olur ve zirveler aslında uçurumdur. Ne yana baksam kayar, hangi taşına bassam kımıldar. Düşerim. Söyleyemem. Söyleyemedikçe daha çok düşerim. Niye içimden dönerek geçer trenler? Ray döşeyen işçilerin ağaçların uçlarına düşüşü, gökyüzünde ne varsa çimlere yükselişi dönmüş bir başın en büyük delilidir. Hangi ormana saklansam niye böyle yangın çıkar? Hangi deniz kıyısına ulaşsam niye yırtılır perdelerim? Hangi telefon çalsa aranan yine ben değilim. Her şey bu kadar netken ben niye aşikar değilim? Beni anlamaz en anladığını söyleyen bile. En baba şairin göğsünden düşürdüğü bir imge olurum. Sımsıkı tutarım bavulları şiirden kovulurken. Çıkış saatlerimi beklemez otobüsler. Hangi rüzgara içimi döksem, süpürür ağlamalarımı ardımdan. Hangi şaire güvensem, en güzel şiirini ben ağladıktan sonra yazar. Gider, içimde sen diye ne varsa çıkarır asarım bir ağacın dalına. Sahile ismimi yazarım. Çayı soğuturum. Karnım zaten acıkmaz. Gider bağrıma bir Mastercard basarım. Belki kredi çeker, mevtama bir kötülük yaparım. Ben bu aşkın dikiş tutmaz yarasıyım. Bir çift kumru yarama tuz basar. Avcumda tuttuğum iki taş ya da ben iyi ölürüm bir aşk uğruna. Ölmeyi iyi bilmek değil midir zaten insanı yaşatan? Başımdan uzaklaşırsa komşular, Ayla abla ellerini soğuyan yüzümden çekerse, sirenler susup kanım pıhtılaşırsa, belki kalkarım birazdan. Kalkamazsa bir ölü, nasılsa kaldırırlar. Ruh gibisin derdi Ayla abla. Susmak eşyanın ruhuna yaklaştırır insanı derdim. Tüm eşyanın ruhu susanın ruhuna dolar. Eşyanın içine susarak girersin. O da sana içine girilen, durulan ama asla dışarıya çıkılamayan koyu bir gerçeklik hediye eder. Ben her gün kendimi bir eşyaya, bir suskunluğa taşırım. Gider gelirim. Nakliye yaparım. Ben gidip gelmelerin hamalıyım. Ölünce insanın dili tutulur, eli konuşur oysa. Elleri ve ayakları en büyük şahidi olur insanın. Ama ben tuttum aşkı dilimde. Bu yüzden elimin ve ayağımın şahitliğinden korkum yok. Dilimde bir kuş gibi taşıdım kalbimi. Dilimde dikenli bir gül taşıdım. Siz bilmezsiniz, ben susarak geçtim aynalardan, suyun içinden geçtim. Sıcak avcunda aşkın bir kar tanesi gibi eridim. Yağmurlar insanı kanser eder, yumruları patlatır, irinleri söker. Ben her yağmuru izlemiyor gibi izledim. Tenha bir çay ocağına sığınmış mütevekkil bir yaşlı gibi izledim. Arsız bir oluk gibi değil, eski bir otelin pervazı gibi ne düştüyse bahtıma onu biriktirdim. Yağmur usulca yürümeyi öğretti bana. Sessizce bakmayı etrafa. Okyanusun gökten sessizce inişine baktım ve içimde kabaran ne varsa ona bu teşbihi anlattım. Ayla abla haklı. Ev düzensiz, yatak dağınık, camlar kirli, kitaplar başıboş. Kim ister cennete çevrilmiş bir yerde yalnız kalmayı? Kim ister yalnız kalacağı yeri cennete çevirmeyi? Ayla abla beni tanısa da tanıyamaz. Kalbimi çıkarıp da masaya koysam, ona bir terazi versem, tart desem, 260 gram. 260 gram işte hayat. Herkesin kalp ölçüsü aşağı yukarı aynı. Ama yerin altında hışırdayan o tohumu, dalında ağlayan üzümleri, bir mevsimin diğerinin ciğerinden sökerek aldığı yaseminleri kim tartabilir? Kim tartabilir çiçeğin ruhun kavına çarptığında çıkardığı alevin boyunu? Sararmış yapraklar çürürken uğuldar, küflü ekmek ağlar küflenirken. İnsan yalan söyleyerek göğsüne avuk atar. Fesleyenler kerevet gibi çöker insanın yüreğini. Bir ezgi yün gibi dağıtır damarları. Ama tartarsın. Kalp hala 260 gramdır. Ayla ablanın da tanıdığı, işte hepi topu, 62.60 kilogram Leyla'dır. Ayla abla odamı temizlemiş yine. Sana dair hiçbir şey bulamaz orada. Sana oysa öyle çok şey yazdım ki, haritaların arkasına, kitapların en arka sayfalarına, asla açılmayan kullanım kılavuzlarının ve ilaç prospektüslerinin kenar boşluklarına. Sana yazdığım sürece odamı buza çeviren soğuk çekilir olurdu. Duvardaki çatlaklar iki meşhum ele dönüşüp üzerime yürümezdi. Senin her şeyden habersiz oluşundu bağrıma kara kışta çöl sıcakları üfleyen. Ama insan istese de biraz daha yaşayamaz. Okuduğum onca dua, kurduğum bunca hayal, seni andığım birkaç saniye, ömrümün sonuna dakika olup ulanamaz. Sadece son nefesimi kavileştirmek fikridir beni dipsizliğin dibinden çıkarıp, şimdi böyle konuşturan. Aslında diyeceğim şu ki, yaşadığım her ne varsa biraz sen, biraz peygamber. Senin hüznünden onun hüznüne düşerim. Onu düşünürüm, ikimizden düşerim. Taşlandı, mimlendi, boykot edildi, muhasara çemberine alındı. Suikast, hicret, işkence. İnanabiliyor musun, çıktığı şehre fetihle döndü. Kan dökmeden fetihle döndü. İntikam almadan, boykot etmeden, taşlamadan, işkence etmeden döndü. Ben peygamber değilim lakin. Taşlanırsam kanarım. Boykot edilirsem dağılırım. Suikaste uğrasam ölürüm. Hicret etmeyi düşünsem yolda kalırım. Gidersem dönemem. Güçsüzlüğümün sebebi sen değilsin. Kendimim. Düştüğüm kuyudan bir saray eğiremeden, coşkun tufana bir sandık bırakamadan, zindanımdan bir medrese çıkaramadan ölüyorum. Amalarımı Ebu Cehil'den, çünkülerimi Ebu Leheb'ten, belkilerimi şirk ehlinin cümlesinden koruyan Allah, beni senin aşkınla müşrike dönmekten de korusun. Koysun kalbimi İbrahim'in kırdığı putların sırasına. Sana olan aşkım ilahi aşka bir basamak değil, bir sıçrayıştır. Korkudan sıçrarım ve umuda düşerim her seferinde. Ervah-ı alemde bu paradoks karşıma çıkar mı? Bu aşka sadakatim, elest bezminde verilen senedin kenarlarına taşar mı? Adıma yakışır bir Leyla mıyım? Kim bilir? Belki de Mecnunların aradan çıkardığı ve sen o değilsin dediği Leyla'ların en bahtsızıyım. İsmimle müsemma olamadığım için mi çenemi kaldırıp sırtımı dönüp gidemiyorum? Yoksa Mecnun'a dönüşen ilk Leyla mıyım? Hasta mısın? Yo, iyiyim. Bak alış artık, Afrika'da şartlar zor. Gitmeyi düşünmüyorum. Nasıl yani gitmeyi düşünmüyorum? Bayağı. Olur mu Leyla? Her şeyi ayarladık. Oradaki hanımlar seni bekliyor. Buna hazır değilim sanırım. İyi de senden daha hazırını nereden bulacağız? Sen gayet hazır birisin işte. Değilim abi. Bak Leyla, oraya kendin için gitmiyorsun. Kendinden geçerek gidiyorsun. Sen hele bir yola düş. Bak her şey nasıl o yola rağm olacak. Ömründe yaşamadığın manevi hazları alacaksın orada. Abi haklısın ama şu an gidemem. Bak sen gittikten sonra biz de geleceğiz hanımla. Bu düğün işi ani oldu biliyorsun. Biliyorum abi. İnşallah tez zamanda gideriz. İnşallah. Ama sen yine de bir daha düşün. Yüz binlerce kez düşündüm oysa. Seni yüz binlerce kez düşündüm. Beni yüz binlerce kez. Sen dedikçe elmas gibi ışıdım. Ben dedikçe çuvaldan döküldüm kömür gibi. Elmaslar korunaklı yerler ister. Kömürlerse yerin dibine, izbelerin en nemli köşelerine bırakılırlar. Bu yüzden açmayacağım perdeleri. İki perde, iki dost olur bundan sonra bana. İki gözüm, iki düşman. Sen git. Ben kalırım. 40 gün kalırım. Ömrüm yeterse 40 yıl kalırım. Senin çile kırgını müridinken, hakikate yönelir kalbimde ondan gayrı sivrilen ne varsa törpüler, yıktığım kalp evimi onarır, çilemi çıkarırım. Sırtımda ciğer kokusu, yalın ayak bir menzil ararım kendime. Belki kendimi bulur, kendimden geçerim. Belki sermayesi eriyen adamla karşılaşırım. Onun telaşı bende bir telaş alevlerse, soyar yaramı, bir kaba bırakırım. Benim bu büyüttüğüm, at besleyen birinin kuşkulu uykusudur şaire göre. Benim bundan sonra atları azat edişim, derin bir uyku isteyişimden başka bir şey değil. Sınandım. Her iman sahibi sınanır. Bir mancınıkta oturursun. Melekler gelir heyecanla ve ateşi söndürelim derler. Sınanırsın. Cebrail gelir benden istediğin var mı der, sınanırsın. Bana Allah yeter demeye kabiliyetin var mı bakılır. Aşk ateşini bana gülistan kılacak bir Rabbim var. Vekilimdir diyebiliyor musun bakılır. İbrahim'in sınanışına hayret edişinle sınanırsın. Sen gidiyorsun. Bak ben de gidiyorum. Şeytan mancınığın iplerini kemiriyor. Suskun geceler bırakıyorum. Uykusuz sabahlar. Kırgın dolunaylar. Sana kabrinde uzun uzun yatan denizler bırakıyorum. Sana söylemeye çekindiğim adını bırakıyorum. Musa. Belki kaybetmemişimdir imtihanı. Belki birazdan çok geniş arsalara doğru koşacağım. Ellerinde yufkalarla köşeyi dönecek bir köylü kadın. Bir pazar sabahında kaynakçı babam maçın sesini açacak. Annem bir küpelinin kuruyan dalını çıkar umuduyla toprağa yeniden sokacak. Heceleyecek adımı kardeşim. Ley, la, gel, se, ne. Bak, bu, ra, sı, cen, net, gi, bi. Sobadan kurum dökülecek. Erişte kokusu salınacak. Bir komşu sisi elleriyle delip, ılık bir yumurta uzatacak. Ben de en az senin kadar şaşkınım. Bilemiyorum yıllar sonra açtığım bu kapının evime mi, yoksa cennete mi açıldığını. Cennet bir evde buluşmaksa, cennete ayrı ayrı yollardan gidelim Musa. Bana ölmüş mü diyorlar? Oysa insanlar her gün ölüyorlar. Bak ıslak sokaklar ölüyor, kör ve dilsiz mazgallar ölüyor. Hüzün yosun tutmuş bir duvarın kıyısında, kederi ölümünü emziriyor. Sen bilmezsin ben kentin taşan, taşarak saklayan kalabalığında, senin bastığın yerleri düşleyerek yalnızlıktan kurtulurum. Azlığın zafiyet, çokluğun kuvvet olduğunu düşünmek sana bakarken kolay. Seninle ayrı yerlerde aynı şeyleri konuşmaktır sohbetim. İbrahim'i çağrılara aynı anda lebbeyk deyince ve aynı söze farklı anlarda dokununca, bir nehir gibi toprağın basamaklarını koşarak inerim. Senin tebessümünü hatırladıkça bir çığlık gibi yüzümde patlayan gülüşlere aldırmam. Bir ağ gibi kımıldayan şehrin oynak ışıklarına senin peşindeyken takılmam. Sen benim tekilliğimin bitişi, çoğulluğumun başlangıcısın. İnsan aynaya bakınca kendi ölümünü seyredermiş. Sevdiklerinin yüzüne bakıncaysa kendi hayatını. O yüzden mi ölürken bile böyle yüzünü arıyorum? Ben sende elest senedinden dökülmüş o sözümü arıyorum. Benim yönüm ve yolum başka yöne artık. Ama sen git Musa. Çünkü gitmen gerekir. Çünkü gelmek için gidilir. Küçük mescitlerde diz çökmüş minik dizler hürmetine. Çağın püskürttüğü safrada kaybolmamış eller hürmetine. Değişmeden değiştirmek, kaybolmadan bulmak için, müsekkin bir toprağa gün dönümleri ekmek için gidilir. Dualarla yalıtılmış bir hayatın tam ortasında güçlü bir çınar gibi toprağa kök salmak için gidilir. Çünkü gidip gelmelerdir hayatı anlamlı kılan. Hareket etmeyen nesnelerin moleküllerinde ve koşturan bir atın ağzındaki köpüklerde kıpırdayıp duran gel sözüdür. O öyle bir sözdür ki, bir isimle başlar ve o isim unutulunca biter. Gitmek, gel çağrısına icabettir. Gitmek tüm bu anlattıklarımın ötesindedir. Şimdi ölürken sana dönmüş gözlerimde bir çıkar arama ne olur. O gözler ki senin sessizliğinin ritminde kaybolurlar. Biliyorum. Bazen küçük bir çocuk gibi dizlerin kanıyor. Ama bil ki benim her gün dizlerim kanıyor. Fiziksel sancıları bir yana koy ve bir çocuk gibi kocaman aç gözlerini. Taş atan bir çocuğun elini tutar gibi tut insanların ellerini. Taşın altındaki siyah adamın terini siler gibi sil o siyahi bebeklerin gözlerini. Bugün Somali'ye ulaştık Leyla. Allah yardımcınız olsun abi. İnşallah sen de fikrini değiştirir gelirsin. Belki de. Bak hanımın selamı var sana. Aleyküm selam. Siz de selam söyleyin. Bir isteğin var mı? Yok abi sağ ol. Peki Allah'a emanet ol. Siz de. Tamam. Rica ederim. Tabii ki haklısınız. Affedersiniz peki. Elbette ne demek? Mümkündür nasıl isterseniz. Duacınızım pek tabii. Olur olmaz mı hiç? Âlâ olur harika bu. Kısmet değilmiş nasip. Hayırlısı. Özür dilerim eyvallah. Biraz bekleyebilirim. Sorun değil. La müşkil. Kaçırmayın siz. Ne yapalım olsun. Lüzumu yok. Ben söylerim. Önemli değil. Her şey sen nasıl istiyorsan öyle olsun Musa. Ben bu sözlerden birini yakama takar, elbiseme uydururum. Kementler, palalar, yağlı urganlar. Elmacık kemiğidir güleç sevdanın ve ringte zıplayan bir çift ayak. Ölümün dışına uzanırım kanlı bir havlu atarak. Orlon hırkamın içinde aşka açılmış gariban tezgah. Konar lotodan fırlamış umut, sevabın kenarına korsan bir ah. Sihirli değnek, kristal küre. Ne? Ben hüzün kucaklar, gözyaşı kovalarım. Dokuzuncu kattan düşer gibi aşkın üstünlüğüne inanırım. Ben Leyla. Ölürken küçük bir kız çocuğuna dönüştüm. Düşünce toprağın bağrına dizlerim kanadı önce. Apartman silikleşirken toprak yükseldi. Musa'nın hayali gözümün önünden kaybolur gibi oldu. Ovaya dönüştü her yer. Kış hemen gelecek gibi oldu. Umut belirdi mi, kış bastırır ya hemen. Canlanan ne varsa donar. Soğuk herkesi uyutur ya. Bunları biliyoruz dedi ceset torbasını açan adam. Sedyeyi tutan kız tasdikledi. Toprak kırıldı. Ben de kırıldım. Oysa annem toprağın altını bir eşelemeye gör derdi. Ne hazineler bulursun onda. Ilıklık bulursun önce. Otların kökleri zümrüde dönüşür. Karıncaların yuvaları altına. Kırık çay bardakları elmasa. Toprağın altı uyuyanlara rüya, uyanıklara gerçektir. Gülümser gibi oldu ambulans şoförü. Ayla abla gülümsemedi. Ağlayacak gibi oldum. Ama göz kapaklarım yoktu. Göz kapakları olanlarsa artık yanımda yoktu. Acıya aldılar. Bilmenin iğne deliğinden geçirdiler. Ölmüş annem küstü morga. Arkasına döndü. Sobanın önünü açtı. Çiçekli minderin ucunu sıktı. Yeleğinin sol alt ucunu ters çevirip gözlerine götürdü. Saksıdaki küpeliği okşadı. Gözyaşları göz kapaklarım gibi buharlaştı. Dedim ya, sıcaktı. Işık vardı bir de. Evin tavanı gibi oldu gökyüzü. Arkamı dönmek istedim. Arkam yoktu. Altımdan çiçekli minderi çekeni hissettim. Sobayı söndüreni ve ışığı kapatanı. Elimi uzaktan alıp, getirip de yanıma koyanı hissettim. Beni bu aşkın bağrına atanı. Mühleti ve tövbeyi başkasının omzuna bırakanı. Ben Leyla. Sırrımı kimseye fahş etmedim. Yıllar zamanın ambarından boşalırcasına bir anda omzumdan hu diyerek geçip gitti. Leyla, niye dalgınsın? Hiç abla öylesine. Anlatsana ne oldu? Hani şu bizim dernek Afrika'da faaliyetlere başlıyordu ya. Evet. Hani Musa abi vardı. Evet şu meşhur süper Musa abin. Evet işte onlara ben gelmiyorum dedim. Sen Afrika'ya gitmeyi mi düşünüyordun? Evet ama içimden gitmek gelmedi. Sen Afrika'ya gitmeyi düşünüyordun ve bunu bana hiç demedin öyle mi? Söyleyecektim fırsat olmadı. E aşk olsun Leyla'cığım ya. Abla uzun zamandır aklımdaydı ama işte okuldu dernekte unuttum. Peki öyle olsun. Ama bu üzgünlüğün sebebini anlamıyorum yine de. Aman canım zaten karşında da var bir Afrika. Anlamadım abla nasıl yani karşımda? Hasan'dan bahsediyorum oteldeki çocuk. Ne alakası var abla ya? E hem gözünü çocuktan ayırma hem de ne alakası var abla de. Kaç kere dedim Ayla abla, yok öyle bir şey. E niye bakıyorsun o zaman? Ona baktıkça uzaklar yakınlaşır. Gurbet silikleşir. Beni ayakta tutan tek şeyin bakiyesidir Hasan. Hepsi bu. Ben artık bu sokak fotoğrafının baktıkça aldanılacak tek ferdiyim. Ardımdan suskundu diyecekler. Bazen yün örerdi. Cam silmeyi sevmezdi. İçimden kaç peygamber dikildi nefsimin karşısına bilmeyecekler. İçimde yükselen Hira'yı, tevazuyla eğilen Uhud'u bilmeyecekler. Nil nehrine her gün kaç Leyla attığımı, kaçını geri kurtardığımı bilmeyecekler. Suskundu diyecekler. Keşke biraz konuşsaydı. Hepsi bu. İnsanlar birbirine yüzük alır, ev alır, araba alır. Kadınlar erkeklere saçlarını verir. Erkekler kadınlara başlarını. Ben neyi sevdiysem hesabı hep vazgeçerek ödedim. Kimin çekimine kapıldıysam kıbleye dönerek yörüngeye girdim. Benim aşktan nasibim bir ızdırap lokması, bir gurur hırkasıdır. Ey Musa! Ey boyunduruğuma konan güvercin! Ben Leyla. Öldüm. Çok güzeldi. Ölüyorum. Çok güzel. Seri sıra No. 5. Tatbikati Sınaiye için makbuzdur. Bahri Bey'den alız olunmuştur. Tarih 27.12.1936. İmza: Muhasebe-i Umumiye. İzahat: O meşhum cinayeti gördüm ama maktulün ismi Leyla değildi. 1935 senesinde Türk Anonim Elektrik Şirketi'nde mesaiye başlamaya muvaffak olmuştum. O yıllarda elektriğe kavuşan kent sayımız 43 idiyse de memleket genelinde kişi başına düşen elektrik miktarı 13 kW'tı. Yani Alman menşeli bir elektrikli sobayı 4 saat işletebilecek kadar. Bazı insanlar tehlikeli olduğu gerekçesiyle elektriğe ihtiyatlı dursa da İstanbul dışındaki pek çok kentte aydınlık salonlarda ardı ardına balolar düzenleniyordu. Batının süpüren, temizleyen, öğüten, yoğuran, velhasıl her işleri gören elektriği, bizde daha çok büyük salonların aydınlatılması ve baloların düzenlenmesi için dört gözle beklenir hale gelmişti. Cereyan-ı şedidin tesirine kapılma korkusu yerini lambalarla baştan ayağa yenilenme arzusuna bırakıyordu. Şirkette çalışanların çoğu yüksek elektrik mühendisiydi ve ecnebiydi. Bense Nafia Fen Mektebi'nden yeni mezun olmuş, daha çok evrak işlerine bakan bir kondüktördüm. Babam Salihtar Ağa termik santralinde ağır şartlar altında çalışırken oraya gelip giden Avusturyalı bir mühendise yalvararak talihimi tecrübe etmek istemiş. Beni şirketin ana binasında işe aldırmada muvaffak olmuştu. Mühendisin hanımı sonuçta bir Osmanlıydı. Az bir maaş da alsam artık masa başında refah içinde çalışmaya imkan bulacaktım. Annem savaşlar yüzünden dağılmış bir yuvayı yeniden diriltecek dualarıyla bizi kuşatıyordu. Abimi Çanakkale'de kaybetmiştik. Ablam Anadolu'da eşiyle kalmıştı. Hayat-ı Cavidan'ın heder olmuş neferleriyiz hepimiz diyorduk. Kısa bir süre sonra ülkemiz gibi ailelerde de bir toparlanış görüldü. Yaralar sarılıyor, acılar unutulmaya çalışılıyor. İçtimai hayat yeniden canlanıyordu. Hakiki bahtiyarlık nedir yeniden arayışa çıkıyordu herkes. Tahsil gördüğüm süre boyunca bir imparatorluğun çöküşüne, yeni bir yönetimin oluşumuna farkında olmadan şahitlik etmiştim. Mektebe ilk başladığımda İstanbul'a henüz taşınmamıştık. Padişahımız diye başlayan metiyelerim, ilk mektebi bitirdiğimde yerini çok yaşa Kemal Paşa marşlarına bırakmıştı. Çanakkale cephesine abimi yolladığımızda yaşım 8'di. O yıllarda evimizde sürekli kabarıp alçalan duygular yaşanıyordu. Hilkate bir küsüp bir barışan çehreler, yese dalıp çıkan gözler. O günleri nasıl unutabilirim? Annemin ağrıyan başını beyaz bir tülbentle mengene gibi sıkıştırıp, fersizleşen yüzünü yastıklarda sürdüğünü, babamın göğsünü tutarak gezmeyi bir alışkanlık haline getirdiği o günleri. Çanakkale'den iki satır haber gelecek diye yaralı zabitlerin arasına dalıp, sual dolu gözlerle koşturur, onların solmuş yüzlerinde bir umut belirtisi bulmak için heder olurduk. Havadisler dilden dile dolaşır, bazen ardı ardına kazandığımız zaferlerden bahsedilir, şükür secdelerine gidilir, şehnameler yazılırdı. Ne çare ki, bazen de 15 bin şehit verildiği haberiyle son ümitlerin iflasına şahit olurduk. O şehitlerin içine abimin gözleri dönmüş, dili dışına çıkmış kanlı yüzünü bir anlığına da olsa yerleştirir. Sonrasında hemen bu bedbin düşünceyi her cümerc etmek istercesine derin derin nefes alır verirdim. Ama abim dönmedi. Onun kanının karıştığı topraklar üzerinden nice antlaşmalar yapıldı, nice fikirler devşirildi. Benimse bir çocuk gözüyle gördüğüm tek şey vardı. O da yoksulluk. Elimde 100 dirhemlik bir şişeyle gaz yağı almak için bakkal kuyruklarında beklerken, sessizce kaybolan bir halkı izlemeye koyuluyordum. Fırınlardan vesika ekmeği almak için bekleşen kadınları, köşe başlarına yığılıp kalmış, eli yüzü sargılı aç insanları, harbe yollanmak üzere kimlik sorgusuna çekilen, kadidi çıkmış delikanlıları, kısacası açlık ve sefaleti, kendi karın gurultuları eşliğinde seyre dalıyordum. İstanbul'a taşınma sebebimiz, belki de abimden gelecek bir habere daha yakın olabilme arzusuydu. Niye taşındığımıza dair malumatım yoktu. Belki de babam köyleri basan, un çuvallarının altına bomba koyarak köylüleri havaya uçuran küffardan böylelikle emin olunabileceğini sanıyordu. Ama taşındığımız yılın sene-i devriyesi, İstanbul, İtilaf devletleri tarafından işgal edildi. Köyde kaçtığımız düşman artık sokak aralarında elinde süngüsü, dilinde savruk şarkılarıyla geziyor, bize ise perdeleri sımsıkı kapamak düşüyordu. Herkesin gizlice Anadolu'ya geçtiği yıllarda, biz tam tersine kendimizi İstanbul'da işgalin ortasında viran bir evde hazır buluvermiştik. İstanbul hükümeti sertleştikçe talebelerin, muallimlerin her biri Anadolu'ya gidiyordu. Diğer yandan farklı milletlerden, değişik serpuşlu askerler sokak aralarında devlet dairelerinde dolaşıyor, evlerin çatılarına büyük gürültüler kopararak uçaklardan gülleler düşüyordu. Boğazda içinde mühimmat depolamış gemilerin sayısı artıyor ve devleşiyorlardı. Kimse malumat vermiyordu. Bir gözümüz İstanbul hükümetindeydi ama babam artık Anadolu'da yankılanan mücadeleyi daha fazla önemsiyordu. Çakmaklı tüfeklerle, eksik mühimmatlarla, develer üzerinde, kanılar içinde yarı aç Anadolu insanı destan yazıyordu. Babamın da çoğu kez umumi havaya uyarak koşup gitmek istediğini hissedebiliyordum. O yıllar zor yıllardı. Çocukluğum işte böyle korkular ve umutlar arasında bir hayli sıkıntıya katlanarak geçti. Babamın eve getirdiği birkaç mecmua sayesinde ancak ruhumuzu diriltebiliyor ve yeni tatsızlıklara göğüs gerebiliyorduk. O dönem pek çok insan yüreklendirici şiirler ve yazılar kaleme alıyordu. Ama bana en çok dokunan, en sahici hislerle yazıldığına kâni olduğum Mehmet Akif'in mısraları oluyordu. İsmini sıklıkla duyduğum Mehmet Akif de artık Anadolu'daydı. İstiklal Marşı'yla ismi hepten yücelmişti. Mebus olmuştu. Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndüğünü ve yeniden mecmua çıkarmaya muvaffak olduğunu öğrenmiştim. Yıllar sonra babam 1924 tarihli Sebilür Reşat isimli o mecmuadan Çanakkale şehitlerine manzumesini hıçkıra hıçkıra hepimize okumuştu da, bu şiirin tesiri sayesinde abimin kurumuş kanlar içinde kaybolan yüzü yeniden canlanmış ve Peygamber Efendimizin o pirupak ellerinde solmak bilmeyen en güzel renge bürünüvermişti. O manzumeden sonra kalbimize garip bir sükun hakimdi artık. Müşkül vaziyetten sıyrılmıştık. Mehmet Akif o günden sonra gözümde hepten devleşmişti. Babam ben işe başladıktan kısa bir süre sonra vefat etti. Annemse ablamın yanında daha mesut olacağına inandığı için Anadolu'ya yerleşti. Bense küçük bir apartman dairesi kiralamaya karar vermiştim. Etrafımda Avrupa tarzı hayat yaşayan insanlar çoğaldıkça, ben de mütemadiyen modern bir hayat yaşama arzusu duyuyordum. Bununsa ilk şartı bekar olmaktan ve yeniliklere açık olmaktan geçiyordu. Başkalarına açılmaya kabiliyeti olmayan insanların bu tabloda yeri yoktu. Bostan kuyusuna sarkıtılmış ipi kısa fener gibiydi modern hayat. Dipleri aydınlatmasa da loşluğu hoşuma gidiyordu. Annemin giderken bana bıraktığı Alaturka eşyaları bu evde görmek istemiyordum. Gittiğim evlerdeki eşyalar çok farklı ve ince zevklerin ürünleriydi. Benim evimse bir Leyli mektep yatakhanesi gibi boş ve soğuktu. Yeni eşya alırken çok yoruldum. Yorgunluğumun sebebi mahkum olduğum kararsızlığımdı. Kendi zevkime nasıl güvenebilirdim? Hiç böyle tecrübeler edinmemiştim. Bir insan bir kere görgüsüz damgasını yerse bir daha ömrü billah bu izden kurtulamıyordu. Başka evleri kopya ederek çok az eşya alabildim. Neden bahsettiğini anlamadığım tablolar aldım. Oysa bir dolaba ve o dolaba koyacağım sahan, sini, tekne gibi eşyalara daha çok ihtiyacım vardı. Yokmuş gibi davrandım. Annem ve babamla bir mangalın etrafına büzüşüp ekmek gevrettiğimiz ve tereyağına bandırarak yediğimiz o günler geçmişte kalmıştı. Artık çatalı kibarca yiyeceğe bastırarak ve bıçakla küçük parçalar keserek yeme talimleri yapıyordum. Henüz bir masam yoktu. Bu yüzden ahşap bir sandığın üzerine yerleştirdiğim porselen tabak ve kristal bardak bana bir türlü güzel görünmüyordu. Biraz borçlanarak diğer eşyaları da tedarik ettim. Kışlık paltomun kollarından tutarak müzik eşliğinde dans ediyor, karşımda güzel bir hanımefendi varmış gibi ara sıra eğilerek boşluğu selamlıyordum. Havasız salonlar, loş ışıklar bana gül bahçesi gibi görünüyordu. Her akşam oralarda olmak için can atıyordum. Sefaretlerde verilen balolara Türk hanımları da geliyordu ve ben onların ne zaman bu kadar frenkleştiklerini, bu korseli elbiseler içinde ne zamandan beri mevcut olduklarını anlamaya çalışıyordum. Annem çarşaflı ve pek dindar bir hanımdı. Onun ruhumda ibadet dolu hayatıyla çizdiği fotoğraf artık eczasını kaybediyordu. Beyoğlu'nun pek çok yerinde dans dersi almak için sıraya girilen salonlar vardı. O salonlara gitmek demek, büyük bir tedarik silsilesini de beraberinde getiriyordu. Terzilere ısmarlanan smokinler, vitrinlerden beğenilen fraklar, kılı kırk yararak alınan melon veya silindir biçimli şapkalar. Tek sorun bunları itina ederek doğru seçmek ve rezil olmamaktı. İnsanların sizi gördüklerinde takdirle başlarını eğmelerine sevk edecek her ayrıntının mevcudiyetinden haberdar olmak zorundaydınız. Çoğu insan yurt dışından gelen kartpostallara bakarak kendisine bir kıyafet belirlemeye çalışsa da, aldığı kıyafeti taşıyamadığı için de alay konusu olabilirdi. Frak giyen adam, dik, eğilmeden, bükülmeden, mümkünse boynunu kıpırdatmadan duran adam demekti. Sanki büyük bir harpten çıkan biz değilmiş gibiydik. İnsanlar kloroform kokusunu içlerine çekmiş gibi öylece yatışmış ve uyuşmuştu. Her gün evlerimizin önünden tahta yük arabalarıyla geçen yaralı zabitleri ağlayan gözlerle biz süzmemişiz. Bir gecede kurulan ve bir gecede sökülen çadırları biz görmemişiz. Gaz yağı kuyruklarında ömrümüzü tüketmemişiz gibi. Gelecekle ilgili vehimlerimizi nefsimizin menfaati için feda ediyorduk. Danslı bahçelerin, acem halıların ve ipekli kumaşların, büyük musiki şinasların portrelerinin, manolya karışımlı lavantaların arasında öylece salınıyorduk. Birileri bizim adımıza kararlar alıyor, veriyor, istiklal mahkemeleri bu yaşantımıza gölge düşürmek isteyen kim varsa yola getiriyordu. Bir yanda Latin harfleri ve Türkçe ezan, diğer yanda gramofon ve vals plakları. Tefrikte yanılmayız diyerek yanılıyorduk. Bilmem ne palasların döner kapılarından biz içeri girerken, manevi değerlerimiz bir bir dışarı çıkıyordu. Başımızdan aşağıya serpantinler, konfetiler saçılırken, ayaklarımızın altında bir şüheda kıvranıyordu. Ağız ağza kahkahalar atan erkek ve kadınlara, göğüs göğüse dans eden kalabalık insan topluluklarına inat, dışarıda birbirine sokularak ısınmaya çalışan ve kanlı gözyaşları akıtan bedbaht bir halk, derin bir melal ile susuyordu. Avrupalılaşmak bu değildir azizim diyen birkaç kişi dışında herkes halinden pek memnundu. Resmi tatil cuma gününden pazara kayınca aramızdan birkaç kişi eksilmişti, hepsi bu. Ağzımızda Fransızca ile karışık cümleler ve şiirler vardı. Bunca kadının ve erkeğin çocuğu, dadılara halayıklara teslim edilmiş sevgiden uzak köşk odalarında dehşetli bir surette sararıp soluyor olmalıydı. Bu düşünce cemiyet hayatından bir hanımla evlenmemem gerektiğini pekiştiriyordu ama ne akrabalarımda, ne ablamın yaşadığı yerde içime sinen bir hanımla da karşılaşmamıştım. Cemiyetin şiir yazan, dans eden, ecnebice bilen güzel kızları gün geçtikçe bende daha çok hayret uyandırıyor. Onlardan bir yakınlık hasıl olması halinde ne söyleyeceğime dair durmadan kafa yormak ruhumu bitap düşürüyordu. Zamanla içkiye de merak salmaya başladım. Çünkü etrafımdaki herkes, hatta hanımlar bile içki içmeyi mondan bir tavır olarak görüyordu. Herkese usulü dairesinde muamele etmek lazım geliyordu. Sanki abisi şehit olan, anası Kur'an-ı Kerim'le hemhal olan, babası vatan derdiyle erkenden göç eden adam ben değildim. Kirli şalvarım ve gurulduyan karnım resmin dışındaydı artık. Puslu bir gaz lambası altında okuduğum vatan şiirleri, yerini hanım şairlerin mısralarına terk etmişti. Yine böyle dostlarla bir salonda buluşmak adına adımlarımı sıklaştırıyordum. O esnada yanımdan üzgün yüzüyle bir tanıdık geçti. Hayret ki beni görmemişti. Ardından giderek kolundan tuttum. Hayırdır dostum, suratından düşen bin parça. Elem verici bir durum mu var? Var. Ne oldu ki? Sormayın azizim. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Bey vefat etmiş. Onun cenaze merasimi için Beyazıt Camii'ne gidiyorum. İstiklal Marşı şairi diyerek esefle tekrar ettim. Bir zamanlar mısralarıyla cezbeye geldiğim, abimi hayal ederek gözyaşları içinde Çanakkale manzumesini seslendirdiğim büyük şair vefat mı etmişti? Yaşıyor muydu demek? Neredeydi? Ben de geliyorum. Acele edelim o vakit. Bir otomobile binip Beyazıt Camii önünde indik. Büyük bir devlet erkanı ile karşılaşacağımı sanıyordum. Oysa ne bir mebus, ne bir devlet adamı vardı. Tabut da henüz gelmemişti. Dişlerimi sıktım. Ellerimle boynumu dik tutan kolalı gömleğimin yakasını gevşettim. Namaz saati gelmesine rağmen ortada tabut yoktu. Derken bir araba geldi. İçinden örtüsüz, bayraksız bir tabut indirildi. Hepimiz yoksul biri herhalde diye düşünüp tefrik ettik. Akif'imizin bu şekilde camiye getirileceğine ihtimal vermemiştik. Ona böyle bir muameleyi layık görmüyorduk. Ama heyhat! Gelen koskoca İslam şairi Mehmet Akif'ti. Bir anda yüz hatlarım gevşedi. Gözyaşlarım seller gibi fışkırmaya başladı. Ben hangi salon halılarının altına girmeliyim şimdi üstadım dedim. Hangi güzel kadının manolya kokusuyla kokuşmuş nefesimi bastırmalıyım? Ben şimdi o balolardan saçılmış konfetiler gibi dağılmadan nasıl yerimde durmalıyım? O çıplak tabudunun üzerine kalbim de dahil neyi sersem yakıştıramam. Modern hayatın titizlikle işlediği o Avrupa'yı örtüyü şimdi bulsam da bedbaht yüzümü gizlemek için kullansam üstadım. Senin manevi dünyandan uzakta nasıl bu kadar kör bir hayat sürdüm müteahhirim. Yan tarafta bulunan Emin Efendi lokantasının bayrağını alarak tabutun üzerine örttü birkaç genç. Sonra yüzlerce genç daha geldi. Ellerinde üniversitenin büyük sancağı vardı. Onu da sardılar. Büyük bir elem içinde merhum şairimizi toprağın koynuna bırakıp evlerimize döndük. 3 gün sonra polis umum müdürünün bizim şirketin sahibini aradığını ve benim ne sıfatla devletin resmi tören yapmaktan imtina ettiği bir şairin kabri başına iştirak ettiğimi sorduğunu öğrendim. Cemiyet hayatının kof örtüsünü, Akif'in örtüsüz tabutu yırtıp atmıştı. Kendimi çıplak, aldatılmış ve pür kusur hissediyordum. Mehmet Akif'i Edirne Kapı mezarlığına kadar taşırken, kendimi de Beyoğlu'nun çaylarından, balolarından, küçük bir apartman dairesinin boş odasına taşıyordum. Tuluat kumpanyasına benzeyen bu acayip evde dilimin tutulduğunu hissettim. Duvarlarına itinayla astığım batılı musiki şinasların portrelerini indirdim. Akif'in hayalimde kalmış bir sureti bile yoktu. Sonra koştum, günün gazetelerini buldum. Kısacık yazılmış bir vefat haberinin yanındaki o küçük sureti kesip çıkardım. Onu duvara astım. Ama artık hiçbir şey saadeti temine kadir değildi. Kalbimde dinmek bilmeyen bir sızı vardı. Hala kapıma kadar gelip beni yeni açılmış barlara sürüklemeye çalışan arkadaşlarım vardı. Hatta bazı hanımlar teklifsizce evime kadar gelmiş, uçuşan tüllerin ve pulların içinde "Hadi ama" diyerek beni de çekmeye çalışmışlardı. Hepsine cevabım netti. Yalnız kalmak istiyorum. Ama Bahri Bey, tüm dostlar sizin eksikliğinizden bahsediyorlar. Ben de eksik olayım. Nihal Hanım, ne çıkar? Aa, iki gözüm, neden böyle hırçınsınız? Mehmet Akif'i tanır mıydınız? Cemiyetten biri miydi? Nihal Hanım, lütfen beni yalnız bırakın. Size kalıp yalvarmayı çok isterdim ama değmeyecek kadar kaba birisiniz. Evet, öyleyim. Nihal Hanım takma kirpiklerini kırpıştırarak ve hayret nidaları savurarak hayatıma giremeden çıkmış ve bana yapılan en ciddi muavenet bu olmuştu. Bundan sonra kendimi Akif'in hatıralarını aramaya ve onu tanımaya adayacaktım. Lakin bu pek mümkün olmadı. Karşımda sanki ebediyen susmaya and içmiş bir insan vardı. Kime sorsam, kime danışsam ona dair hiçbir şey bilmediklerini söylüyorlardı. Mısır'a gitmişti. 11 yıl kaldıktan sonra hasta olarak dönmüş ve vefat etmişti. Hepsi bu. İyi de, onca yıl Mısır'da ne yapmıştı? Nerede oturmuştu? Ne yemiş, ne içmişti? Tekaüt maaşının ölmeden az bir süre önce bağlandığı söyleniyordu. Niye ondan bir maaş bile esirgenmişti? Mebusken neden bir anda memleketinden uzakta sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı? Kime sorsam, koca bir duvar gibi merakımın önünde yükseliyor, tesadüf ettiğim akil insanlarsa elleriyle yaralarını tutar gibi susarak yanımdan uzaklaşıyordu. Sonrasında benden 10 yaş küçük bir Anadolu kızıyla evlendim. Piyano çalmayı bilmiyor, şiir yazamıyordu. Ama en azından başını arkaya atıp, yağlı boyalı dudaklarını aça aça gülmüyor, 32 dişini birden millete göstermiyordu. Uzun süre çocuğumuz olmadı. Tam 25 yıl sonra Rabbimizin takdiriyle Beşir doğdu. Lakin o da 7 yaşına geldiğinde bir kaza geçirdik. Biz ahirete irtihal eyledik. O kaldı. Araba kullanırken 27 Mayıs muhtırasıyla sarpa saran siyasi hayatımızı düşünüyordum. Hanımın ağzında güftesi şair Nigar Hanım'a ait olan "Feryat ki feryadıma imdad edecek yok" musikisi vardı. Beşir ise arka koltukta, Vural Mensucat'tan aldığım battaniyeye sarılmış, eski bir mecmuanın Osmanlıca harflerini tutturmaya çalışıyordu. Onu, ölümden sarıldığı battaniye kurtarmıştı. Seri sıra No. 6. İrsaliyeli faturası. Yapı malzemeleri anonim şirketi. Cinsi, Pres Tuğla. Tebliğ tarihi 27.12.2013. Açıklama. Cinayeti gördüm. Zaten bir duvarsanız görürsünüz. Bir duvarsanız, üzerinize sıçrayan kan lekelerinin buharlaşırken neden kırmızısını da alıp gitmediğine kafa yorarsınız. Omzunuza yaslanmış bir yüreğin çıldırmışçasına atışını, böğrünüze dayanmış bir tüfeğin metal hışırtısını, revnaklı şehirlerin eteklerinizin dibinde nasıl karanlığa gömüldüğünü düşünürsünüz. Caniler size toslar. Garibanlar sizin önünüzde sıkıştırılır. Azrail nice ak döşe, sizin şahitliğinizde bir dikenli çalı diki verir. Yıllar boyunca önünüzden nice insan geçer. Kimi hüznünü, kimi öfkesini bırakır taşlarınızın ortasına. Kimi cennet umuduyla eğilir. Aldığı bir parça ekmeği saygıyla üzerinize koyar. Kimi bu musafın yazıldığı bir mukaddes parçadır der ve kağıt parçalarını yağmurun üzerinizde açtığı bir çıkıntıya yerleştirir. Hem güzele hem şerre şahit olursunuz. Yılan kavi sokakların, cumbalı evlerin, oymalı tavanların, kapı aralıklarından sızan gül suyu ve bezir yağı kokularının bir sızı gibi üzerinizden geçip gittiği metruk bir sevgili olursunuz. Duvarım. İnsan kadar eskiyim. Bana ilk şeklimi dallardan bir örgüyü çamurla sıvayarak bir kadın verdi. Kalın dalların üzerine avladığı hayvanın postunu sererek bir duvar yapmak erkeğe düştü. Birlik yalı yeniden dirilirim umuduyla mezarının kenarını ördü beni. Urartuların elinde ahşap hatıllı kerpiç duvar oldum. Anadolu'da kayaya oyulmuş evlerin içinde ve yer altına çekilmiş kentlerin üzerinde İslam'ın hoşgörüsü görülmeye başlayıncaya kadar gizlendim. Yıkımdan korunmak için gizlenerek gizlendim. Sonra bahar oldu. Gün yüzüne çıktım. Korunak olarak değil, barınak olarak bu kez. Hayata katıldım. Evlerin avlularında güneşin dokunarak ilerlediği bir hayata. Çatışarak değil, uyuyarak. İklime, güneşe, fıtrata uyarak. Gün doğusuna bakan cephede ısıtarak, Poyraz odasında saklanan yiyeceklere serinliği ulaştırarak varlığımı sürdürdüm. Ya bir zahire ambarına ya da bir kuş evine dokunarak bereket nedir hissettim. Bir çıkmanın sokağa bakan penceresini taşıdım üzerimde. Kimse kimsenin bakışına mani olmasın diye komşu çıkmalarının pencerelerine set olan yine bendim. Kimsenin mahremiyetini halel getirmedim. Elim tavana değmesin yeter derdi ustaya ev sahibim. O da beni öylece örerdi. 3 karış genişlikte bir pencere kondururdu üzerime ya da 8 keser sapı yükseklikte bir kapı. Böylece katılırdım hayata. Simsarların, çetelerin, azgın müteahhitlerin, bencil insanların ölçüleriyle değil, ev sahibinin kendi el ölçüsüyle, boy ölçüsüyle ve değer ölçüleriyle. İmar planlarının komşunun göz hakkına, güneş hakkına göre belirlendiği o eski güzelliklerin şahidiyim. İnsan taşı bile nakış nakış işleyebilirken, nasıl böyle taştan da beter oldu? Her devrin taş işçileri vardır oysa. Rabbimiz her devre taşları yontacak, onları tek tek işleyecek baniler göndermiştir. Onlarla yolunu nasıl kesiştirmez insan? Yağmur bile taşları şekillendirirken, çakıl taşları birbirine dokunarak törpülenirken, Eğimli yollar, merdivenler insanlara zorlukları bu denli hatırlatırken, insanlar nasıl olur da birbirlerini bu denli köreltebilir? Nasıl taştan da beter hale gelebilir insan? Duvarların diline düşmek nasıl bir duygu kim bilir? Ey insan! Duygun var mı? Benim konuşmam sana ne ifade ediyor? Bir zamanlar susamışlara hayrım olsun diye böğrüme bir oyuk açıp, içine bir çeşme ya da bir küp su koyan yine sen değil miydin? Şimdi ne oldu da ben konuşkanım, sen suskunsun. Yoldan geçene eziyet vermemek adına beni gözsüz, penceresiz, çıkıntısız imar edip, adıma sağır duvar diyen sen değil miydin? Şimdi neden ben duyuyorum da sen sağırsın? Yerin altında da, şehrin göbeğinde de, yolların birleştiği ve ayrıldığı yerlerde de sadece ikimiz varız işte. Birimiz donduğunda, diğeri anlatsın o halde. Bazı insanların ölümüne şahidim, evet. Leyla'nınsa ölmeden ölümüne şahidim. Cinayeti size pek çok şahit anlatabilir ama Leyla'yı size bir duvardan başka kim anlatabilir? Evet, Leyla diyorum, arıktan akan su gibi. Leyla diyorum, susmuş tüm insanlara inat. Bir şehrin içinden akan nehir gibi Leyla diyorum. Yalnızım diyen tüm insanlara yosun tutmuş trabzanların elemiyle ve taşları bir arada tutamayan çamurun kederiyle Leyla diyorum. Kime sorsanız, yalnızlıktan şikayet eder. Yalnızım der. İki gözüm var der gibi. Oysa gerçekte yalnızlık bazıları için insanlarla karşılaşınca başlayan bir şeydir. Kendisini anlamayan insanların içinde olmaktır. Konuşmanın, ağlamanın fayda etmediği insanlar arasında. Bu yüzden evlerine dönüp tozlu koltuklarına oturduklarında o insanlar için yalnızlık biter. Kendi içlerine döndüklerinde ve kendi doğrularıyla baş başa kaldıklarında geriye kalan sadece hüzündür. Hüzünse peygamber yoldaşıdır. Peygamberin yoldaşı yoldaş olmuştur Leyla'ya ömrü boyunca. Bu yüzden onun yalnız kaldığını düşünenler yanıldılar. Leyla'nın kendisi de yanıldı. Onun pek çok gecesini bilirim. Annesini hatırlamaya çalışırken bana dönerek gözyaşlarını gizlemişti. Küçük yaşta maişet derdine düşen o kızın gözlerindeki acıyı ben gördüm. Bitince hemen iş veriyorlar diye yatılı okula yazıldığını. Yatakhanelerde gizlediği hüznünü. Tüm bunları benden başka gören olmadı. Üzerini karaladığı ilk şiirlerini benden başkası alıp da sinesinde gizlice uyutmadı. Ben avluların etrafını sarınım. Üzüm teknesi, pekmez ocağı, çamaşır taşı, dibek, ambar ne varsa gölgemde saklar, çeşmelerin havuzlarından taşan sularını ayak uçlarımda bahçeye iterek ulaştırırım. Arığın önünü kesen suyu döndürürmüş. Leyla da kalbinden taşan suyun önünü imanla kesip döndürdü hayatı boyunca. Nice bahçeler yeşerdi onunla ayak uçlarımızda. Leyla'yı siz bilmezsiniz ve bu bilmemeyi eminim su içinde 500 altına değişirsiniz. Yağ bağlamış, göbek salmış şairlerin ve anahtar deliğinden, kapı aralığından, perde gerisinden düşünceye dahil olan bilmişlerin gün yüzüne çıkaramayacağı iki susturulmuşuz biz onunla. Bana taşsın der sustururlar, ona taş ol der sustururlar. Ama sormazsınız, ey taş duvar, niye dile geldin böyle? Sanki ilk yazılar taşın üzerine kazınmamış gibi bakarsınız bana. Oturduğunuz evin temelinde yokmuşum gibi. İcabet ettiğiniz ezanın minaresine konulmamışım gibi. Cennetten kopup gelen Hacer-ül Esved diye bir atam yokmuş gibi. Niye cennetten bir insan ve bir taş çıktı sadece? Niye taşı öperek mühürler her hacı? Taş duvardır. Taş evdir çünkü. Cennet evdir. Ev vatandır. Vatan cennettir. Onu öperek vatan özlemini giderir hacılar. Asıl evin duvarından atmış bir sıvadır Hacer-ül Esved. İnsan gerçek evini, sevgiliyle olan kavuşmasını, dağılan zerrelerinin birleşmesini o taşa dokunarak yeniden hatırlar. O taş madem memleketinden gelmiştir, madem ki üzerinde yarın izi, aşkın yüzü vardır, o taşı severek diğer taşları ve binaları hangi minval üzere sevebileceğinin pratiğini yapar insan. Kendi cennetini imar edemeyeceği taşları sevmeyi terk eder. Taşları eğirenlerin ve taşın eğirdiklerinin, her gün kalbini yoklayanların ve onu sönmek üzere olan bir köze üflercesine diri tutmaya çalışanların, birbirinin kalbini durmaksızın onaran İbrahimlerin, Ve taşı ilk kendine atmayı düşünenlerin malasıyla şekillenmiş bir duvarın kalıntısıyım ben. Müminler bir duvarın tuğlalarıdır teşbihindeki duvarın bakiyesiyim. Leyla'nın kimseye ıstırabını anlatmaması, onun içini bir taşa dökmediği anlamına gelmez. Acılar duvarları sırça bir sütuna çevirmiyorsa, bu ilahi emrin dışına çıkamadıkları içindir. Ateşe dur diyenin duvarları kuma çevireceği günü bekledikleri içindir. İşte böyle kederden kelimeler büyütür beni ve, ey insan, duvarda bir çatlak gördüğünde yahut sıvadan bir parça yere düştüğünde boş boş bakma artık. Sen her neredeysen, ben bir adım önündeyim. Leyla ıssız sokakların, ıssız kesme taşların üzerinde yüksek sesle okunan bir şiir gibiydi. Caddeleri sevmeyen bu kız her fırsatta varacağı yere dar ve gölgeli arka sokaklardan, sakit arayollardan giderdi. Arka sokaklar insana göredir çünkü. Geçenin başı çarpmasın, dönen dirseğini vurmasın, çocuklar koşarken düşmesin diye inşa edilmiştir her şey. İnsana saygı duyarak ilerledik bunca yıl sokak kenarlarında. Bazen Leyla ile bana bir arı eşlik ederdi. Benim set olduğum bahçelere onlar ulaşırdı. Biri merhameti, diğeri serin şırıltısıyla. Kapıyı çalmadan üstelik. Arka mahallelerin büyüttüğü çocuklar, arka yolları severler böyle. O çocuklar caddede gözlerini kaçırarak yürüyorlarsa bilin ki bu caddeyi bir sokağa çevirmek istedikleri içindir. Poyraza engel olsun diye sımsıkı inşa edilen o evlerin içinden sadece baharın geldiğini görmek için meydanlara çıkar bu çocuklar. Ah yoksul ve kimsesiz olduğunu ayaklarıyla anlayan çocuklar. Şimdi neredesiniz? Çamuru ve kuraklığı ayaklarıyla hisseden çocuklar. Hangi güvenlikli sitelerin, parke taşlı, granit zeminli odalarında kayboldunuz? Neden arka mahallelerinde her yeri granit ve alçıpen olsun diye dua ediyorsunuz? Her kötülüğe açık fakir yaşantının, ancak onur ve sade bir bakış açısıyla temiz tutulacağını görmüyor musunuz? Leyla'nın size göre fakir, ona göre onurlu ve huzurlu hayatından bir ders çıkarmak lazım değil mi? Eskiyi ve yeniyi, yenilenmeyi ve yerli kalmayı, modern hayatı ve manevi hayatı bir kor gibi elinde taşıdı Leyla. Derin acıların ve acımasız fikirlerin her cümerç olduğu bir zaman diliminde yaşadı. Varlıklı olmak, zengin olmak nedir bilmedi. Bunu gaye edinmedi. Lüks binalarda yaşamadı. Onun için hep eski bir evin duvarıyım ben. Hıfzını tazelerken gözlerini diktiği, hatimle kıldığı teravihi tamamlayınca yaslandığı, bir şiiri beğenildiğinde mahcup bir şekilde kaçırdığı bakışlarını çivit rengimde sabitleyip şereflendirdiği eski bir duvar. Emanet kitaplarının gölgesine asarım her gün kendimi. Oradan alır hıçkırıklarımı, fakültesinin mescidinde birleştiririm. Çölün derin hüznünün içinde, cennet düşleyen bir müminenin göğsünden en güzel mısraların dökülüşünü izlerim. Leyla ile büyür hıçkırıklarımız, bir dergah olur. Bir dergahtan diğerine geçerken çöller vaha olur. Onun hisli yüreğini sarmak için dört duvar olur yükselirim. Bak herkes soruyor. Kitaplar yazılıyor. Dergiler özel sayı hazırlıyor. Kimdir Leyla? Toplumun katlarını aça aça ilerleyen bir akademisyenin tezi mi? Vefalı bir dostun kalbi mi? Camideki vaizin gözünden düşen yaş mı? Tasavvuf karşıtı olan ama bir mutasavvıf gibi yaşayan birinin duası mı? Sokaktaki hayatı şiirlerine yansıtan bir tenkitçinin soru işareti mi? Kimdir Leyla? Belki de Çanakkale'de cephelerde İslam dini coşkun bir sel olup akarken bir birleşme ve yücelme umuduyla kuşanılan kılıçtı Leyla. Suskun mebusların, değişen hayatların, yorgun şairlerin ve yargılanan gazetecilerin göğsündeki ritimdi. Takriri sükunla susanların dilinde gezinen bir ahtı. Gazeteler kapatılırken, istiklal mahkemeleri kurulurken üzerime asılan Kur'an-ı Kerim kaplarında saklanan mecmualardı Leyla. Benim bağrıma çakılı çividen kefenler indirilip şapkalar takılırken, benim üzerime dokunup geçen araba farlarında alelacele idam fermanları imzalanırken yüzüme yerleşmiş bir şaşkınlıktı. Bütün Müslümanların birleşmesiydi Leyla. Onun mecnunları sükutu hayale uğradılar. Ateş hattında ölenlerin, savaştan sonra geride kalanların kendini kollarına bıraktığı bir denizdi. Kuytu köşelerimde kendisini bir millet için feda etmiş ama asla ön plana atılmamış adamlar vardır benim. Düşünürler ve susarlar. Hicranlarını yüz hatlarından okurum. Onların avuçlarından yükselen dualarla duvar olmaktan soyunurum. Şimdi yeniden soruyorum. Kimdir Leyla? Mahzun olanların bir ömür göğsünde büyüttüğü sır mı? Oysa ne zaman içine dönse, bir ordu bulur peygamberin mahzunları. Leyla insanların içinde yalnızlığa terk edilmiş bir arzuysa, bil ki sen tek başına kalabalıksın Leyla. Kimdir Leyla? Hasan'ın aşık olduğu kız mı, yoksa Musa'nın koştuğu hizmet mi? Leyla benim ayak uçlarıma bırakılmış bir bebek değilkin. Bir bebeği bir taşın koynuna bırakabilen insanlar günahlarına taşları da ortak ettikleri için mi cehennemin yakıtı olurlar? Yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem, bir bebeğin göbek bağıyla mı bağlı cenneti? Bebeği taşın bağrına bırakan taşla, bebeği annenin bağrından koparan taştır cehennemin yolunu asıl düşen. Taşın atası Hacerül Esved'dir. Hacerül Esved evin duvarından atmış bir sıvadır. Lakin cennet şeytanın da evi değil miydi bir zamanlar? Leyla hep bir ailesi olduğunu düşündü. Küçük bir kasabada yaşadıklarını, annesinin ev hanımı, babasının kaynakçı olduğunu hayal etti. Bir kardeşi olduğunu düşündü. Kendisini de bu ailenin ortasına koydu. Bir yetimhanenin değil de bir sinemanın duvarı gibiydim onun gözünde. Bana bakar ve bir aile hayal ederdi. Tek katlı basit yapılı evler bile yerden diz boyu yukarıya inşa edilir. Nem evi çürütmesin diye. Ama insan, insanı daha yaşarken toprağın bir diz boyu altına hapsedebiliyor. Anneler bebeklerini, oğullar babalarını. Leyla ömrünü kimsesizlere bu yüzden adadı. Aç çocuklara, horlanan gençlere, taşlaşmamak için. Onun etrafında dört koldan yükselen yine ben oldum. Aşkını ve acısını içine gömerken gözyaşları benim üzerime sıçradı. Suskunlaştı Leyla. Yitirilmiş bir dava gibi. Kaybedilmiş bir ülkü gibi. Bundan sonra kendiyle ve Rabbi ile baş başa kaldı Leyla. Şiir yazdı. Büyük bir yükün altında dirsek çürütürken hakkında pek çok kem laf edildi. Cevap vermedi. Kimseye bulunduğu hali, yaşadığı ortamı, ölüme yaklaşan Leyla'nın kalbindeki sızıyı aktarmadı. Vebal altında kalma korkusuyla bir mücevheri işler gibi meşgul oldu hayır işleriyle. Bazen kağıtların üzerine kapanıyordu. Hiçbir dergiye yollamadı şiirlerini. Göndermedikçe üzerinden tekrar geçti. Yeniden tashih etti. Temize çekiyor, yeniden düzeltiyordu. Yeniden. Yeniden. Hayat gibi. Sırtını bana dayamış, gözlerini kağıda sabitlemiş bir kız vardı artık. Afrika'dan gelen mektuplar ve ısrarlar derin bir hüzne dönüşüp gözlerinin altına ekleniyordu Leyla'nın. Benim ahşap hatırlarım nemden çürürken, onun duvarları canlanıp budak saldı. O çürürken, ben yeşerdim. Size Leyla'nın ölümünü özetledim işte. Siz de kendi Leyla'nızın nasıl öldüğünü özetleyebilirsiniz. Tafsilatlandırabilirsiniz. Şerh ekleyip, kısaltmada bulunabilirsiniz. Leyla sizin sevgiliniz değil mi? Adını metinlerinizi süslemek için kullanabilirsiniz. Güzelliğini anlatıp keyiflenebilirsiniz. Ama ben yapamam. Bir özetle yetinemem. Bir cinayete kurban verilmiş kalbi kırık bir Leyla'yı sıradan bir kız tamlamasına sıkıştırıp bitiremem. Siz ölür gidersiniz tek kelime etmeden. Ama ben duvarım. Ölemem. Seri sıra No. 7. Spor Kulübü Gelir Makbuzu. Gelirin çeşidi aidat. Alındı tarihi 21.12.2013. Üyenin adı Hasan Abdul. Açıklama. Cinayeti gördüm. Öldüğünü gördüm Leyla. Bizim kabilede güçlü kadınlar iyidir. Ölürken bile etrafa iri beyaz dişlerinin arasından bir müziği üfleyerek ölürler. Oysa sen o kadar naif ve kırılgansın ki, düşerken toprağı bile incitmediğine eminim. Seni ilk kez pencerede gördüm. Bana mı bakıyordun, yoksa başka bir yere mi? Bu duyguyu bir leoparla göz göze geldiğimde de yaşamıştım. Aramızda uzun, sararmış otlar ve kızgın çöl güneşi vardı. Çelimsiz dizlerim ve boş midemle otlarla birlikte sallandığımı hissediyordum. Leoparın 3-4 saniye içinde burnumun dibine gelebileceğinden ve tek pençe hamlesiyle beni yere yapıştıracağından emindim. Kanımın akışını bile duyabiliyordum. Etime geçecek dişlerin ağırlığını. Orada öylece göz göze durmuş, Tanrı'nın bize biçeceği kaderi bekliyorduk. Leopar bana bakıyor ama beni görmüyor olabilirdi. Kımıldarsam varlığımı perçinlemiş olacaktım. Diğer yandan korkmak ve kaçmak bir refleks ürünüydü. İstemeseniz de gözleriniz beyninize görüntüyü, görüntü beyninize korkuyu, korkuysa bedeninize kaçmayı iletir. Kainatın ortasında bir iletken ve sağlıklı genç bir leopar. İlk kim hareket ederse refleksi o belirleyecek. Hareket etmedim. Hareket etmedi. Bana mı bakıyor, yoksa başka bir yere mi? Antilopların ve zebraların ağır bedenlerinin toprağa düşerken çıkardığı sesi hatırladım. Çölün sarı sıcağında göğe doğru buharlaşan kanı ve yere doğru meyleden akbabayı hissettim. Toprağın tabanında kıvrılan ağaç köklerinin ayağıma bir yılan gibi sessizce dokunuşunu ve ayak izlerimi takip eden gölgemin usulca soğuyuşunu düşündüm. Kainat ölümüme hazır dedim. Toprağa düşecek kan hazır. Tüm refleksler hazır. Hadi dedim leopara. Ben hazırım. Leopar bir anda aksi istikamete doğru koşmaya başladı ve bir geyiği yere yapıştırarak parçaladı. Orada öylece leopar karnını doyuruncaya kadar kımıldamadan bekledim. Sonrasında çözüldüm ve kaçmaya başladım. Leopar bana mı bakıyordu? Başka yere mi? Beni kaçarken nasıl hayal ederdin Leyla? Olimpiyatlara katılmış, alnında renkli bir bant olan, ayaklarında altı kalın en iyi spor ayakkabılar ve kaliteli formasıyla rüzgar gibi dalgalanan siyahi bir sporcu gibi mi? Leopardan kaçarken ayakkabılarım ve kıyafetlerim yoktu. Annem büyük bir bez parçasına üç delik delmiş, birinden başımı, diğer ikisinden kollarımı geçirmiş ve beni kainata salıvermişti. Bazı akrabalarımız ağaçların kurumuş sütünden yapılan ipliklerle bezleri dikebiliyor ve deniz kabuklarıyla parçaları birbirine tutturabiliyordu. Somali'de ayakkabının olması mı, olmaması mı avantajdır bilmiyorum. Bir palmiye ağacına çıkmak için ya da suyun üzerindeki kütükten geçebilmek için ayağın kavrayıcı tabanına ihtiyacı vardır insanın. Ayağınız sadece ayakkabıyı kavradığında asla düşmeyeceğiniz yerlerde gezinmek zorunda kalırsınız ve Somali'de öyle yerlerde gezinmek gereksizdir. Gecenin toprağa ektiği çiğ tanelerine basmak, sıcak toprağın üzerinde dolaşmak ve ayağın şeklini alan kumlarda yürümek Somalililer için ancak şifadır, bir eksiklik değil. Bu yüzden tatil olduğunda memleketime ulaşıp eve ilk adımı attığımda hemen ayakkabılarımı çıkarır ve kulübenin etrafında küçük bir tur atarım. Av kovalarken de ayakkabısız olmanız gerekir. Ayağın toprağa bastığı an çıkardığı ses kainatın doğal ses bütünlüğünü bozmayan sestir. Gece ise tüm sesler aynı bütünlük içinde büyüyerek belirginleşir. Çocukların kahkahalarından, kuzuların meleğişinden, tavukların kümeslerinde kımıldayışından bir büyük ses kümesi oluşur ve karanlıkta yönünüzü bulmanızı sağlar. Afrikalılar Tanrı'nın geceyi, yönümüzü seslere göre bulalım diye sessizleştirdiğini düşünürler daima. Ama bu sizin şehirleriniz için ne kadar anlamsız, değil mi Leyla? Otelin önünü süpürüyordum. Bir taksiye binmiş ve sol arka kapıya yanağını dayamış, Ayla ablanın gelmesini bekliyordum. Gözlerin gözlerimdeyken araba bir anda hareket edip birkaç saniye içinde sokağın köşesini dönüp kayboldu. Önceden arabaları hayranlıkla izlerdim. Ama artık arabalardan nefret ediyorum Leyla. Ben develeri severim. Binmenin de inmenin de zaman aldığı, gidenin ardından uzun süre bakabildiğiniz develeri. Koşup yetişebileceğiniz, bağırsanız ayrılık şiirlerinizi duyurabileceğiniz, gidenin başını çevirdiğinde kalabileceği tek binektir onlar. Bir deve haftada bir gün su ister, arabalarsa her saniye benzin. Develer su yoksa bir ay kadar susuz yaşayabilir ama arabalar benzinsiz demir yığınından başka bir şey değildir. Atalarım deveyi ilk evcilleştiren insanlar. Bir adamın değeri deveyle ölçülür. 100 deve bir adam eder bizim oralarda. Şehirdeki insanlar öylesine amaçsız ki bazen 100 insanın bir deve etmediğini görüyorum. Develer hisli hayvanlardır. İnsanlar ne kadar hissiz oysa. Göçebe hayatı yaşadığımız zamanlarda daha sulak topraklara ulaşmak için evlerimizi söker ve deveye yükler ilerlerdik. Develerin sırtında da olsa bir evimiz vardı. İstediğimiz zaman açıp kurduğumuz, altını hasırlar serdiğimiz bizim olan evimiz. Senin de bir evin var Leyla. Palmiye ağacı yüksekliğinde bir evin var. Bir evinin olmasına çok seviniyorum. Çünkü bir evinin olması senin nerede olduğunu bilmem anlamına geliyor. Çıkıyor, geziyor ve dönüyorsun. Döndüğün bir evinin olmasına çok seviniyorum. Evinin karşısında bir evsizim. Göçebe değilim ama evsizim İstanbul'da. Göçebeler yağmura göre göç ederler. Yağmuru bulunca durur ve suya kanarlar. Ben de yağmurumu buldum. Buraya yerleştim. Şimdi bir gönlün bana ev olmasını bekliyorum. Köyümden ilk çıktığımda küçük bir çocuktum. Mogadişu'da bir akrabamızın yanına yerleşip okuyacaktım. Ailedeki diğer çocuklardan daha akıllı ve daha inatçı olduğumu söylerdi anne. Bu iki özellik okumak için yeterliydi ona göre. Yıldızların altında çölün gece artarak insanı hareketsiz bırakan soğuğunda kardeşlerim sokulur ve birbirlerini ısıtmaya çalışırlardı. Biraz deve sütü içip keyfi yerine gelen ev halkı, ilahiler, şarkılar söyler, konuşur gülüşürdü. Ölenlerden ve gidenlerden bahsetmezdik. Hayvanlar ağıldaysa, çocuklar biraz deve sütü içebildiyse, hastalar ilk birkaç günü atlatabildiyse, bir kulübeniz varsa her şey yolunda demekti. İşte köyüme ve aileme dair hatırladığım en belirgin anılar bunlar Leyla. Kardeşlerimi çok özlüyorum. Sürüleri çok özlüyorum. Herkes gücüne ve yaşına göre bir sürüyü otlatır bizim oralarda. Güçsüzler küçük baş hayvanları, güçlüler büyük baş hayvanları güderler. Ve evde buluşma zamanını, saati olmamasına rağmen herkes iyi bilir. Hava kararırken yola çıkarsın, gün battı mı evde olursun, işte bu kadar basit. Odun parçalamanın süresi yoktur. Süre tüm odunların parçalanıp bitmesine kadar geçen süredir. Eldivensiz taşınan çuvallarla eldivenle taşınan çuvallar zaman hesabının bir girdisi değildir. Taşıyamıyorsan işi bırakırsın, hepsi bu. Tüm bunları neden anlatıyorum bilmiyorum. Sen öldükten sonra bir saat aldım Leyla. Yelkovanın ve akrebin beni sana ne kadar yaklaştırdığını düşünmek için. Misal bugün otelin camını 12 kez sildim. Lobinin mermerini 50 defa parlattım. Halıları 17 kez süpürdüm. Kapının önünü 9 kez suladım. Tüm bu işler beni sana sadece 6 saat 19 dakika 23 saniye yaklaştırabildi. Güneşin doğuşuyla batışı arasında bölünmedik an parçası bırakmayan bir şehirliğe dönüştüm işte. Hindistan cevizine çalı bıçağıyla bir çentik atıp gün saymaya benzemiyor bunlar. Şehrin o hızlı hareket eden, bakışları yere çivili, kafası meşgul insanlarının arasında ben de ilerliyorum ve biri bana çarparsa, lütfen, kaybedecek zamanım yok bakışı fırlatabilecek kadar yol kat ettiğimi düşünüyorum. Kaybedecek zamanım yok, lütfen, Leyla beni bekliyor diyorum içimde. Zamanın daha hızlı geçmesi için daha çok çalışmalıyım, koşturmalıyım, yetişmeliyim, kendimi parçalamalıyım. Sen öldükten sonra notlarım bu yüzden yükseldi sanırım. Bulduğum her boşlukta ders çalıştığım için, işin birini bitirdiğimde diğerine başladığım için, dinlenirken kitap okuduğum için, uyuyamadığım ve vaktin bir fil yavrusu gibi üzerime yayılıp geçip gitmediği zamanlarda tüm ders kitaplarını yeniden hatmettiğim için. Son sürat bir meslek sahibi olacağım sanırım. Eğer Somali'de köyümde kalsaydım, belki de mesleğim hasır örmek olacaktı Leyla. Ya da denizde kano yüzdürüp balık tutacaktım. Zaman derdim olmayacaktı. Dolunayları sayıp yaşımı hesap etmek zorunda kalmayacaktım. Yaşlandığımı sürekli hatırlatan bir saatim olmayacaktı. Öldüğüm için ölecektim. Yaşlandığım için değil. Ellerim gün geçtikçe yumuşuyor ve güçsüzleşiyor. Oysa bu eller ağaç köklerini sökerken kanar, meyve toplarken gülerdi. Mogadişu'da ormandan getirilmiş ağaçları kazık şeklinde yontarken, ağacın ve bıçağın elimize sürekli dokunduğu yerler nasırlaşırdı. Ağaç lifleriyle bu dikmeleri birbirine bağlar, üzerini kuru şeker kamışı yapraklarıyla örterek hayvanlara barınak yapabilirdik. Bugün evsiz kalsam aynı şekilde kendime bir barınak yapabilirim. Hala çok iyi koşabiliyorum Leyla. Ellerim ölürken ayaklarım hayat dolu. Ama insan koşsa da, yürüse de, sürünse de zamana hükmedemiyor işte. Tüm bunları okuyamayacağını bildiğim halde yazmaya devam ediyorum. Ve ömrümü anlattığım halde sadece bir saat geçti. Aile hakkında ne düşünüyorsun Leyla? O bizim kabilenin güçlü kadınlarına benziyor biliyor musun? Soruyor, kızıyor, gerekirse kavga ediyor. Yüzü ateşin kenarına oturup amaçsız bir şekilde ateşi karıştıran annemin yüzüne benziyor. Annem bazen bir miktar süt satıp yerine mısır alırdı. Onu öğütür, ıslatır, lapa yapardı. Bazen de ölen bir hayvanımızı parçalayıp diğer kulübedeki insanlara götürürken görürdüm. Buzdolabı yoksa paylaşmak bir yaşam biçimi olur. İnsanlar etin bozulmasındansa paylaşılmasını mantıklı bulurlar. Ama asla hayvanları yemek için beslemezler. Hayvanlar güvencemizdir. Ayla anneme benziyor. Bazen bakışlarıyla beni parçalayıp komşulara dağıtacakmış gibi geliyor. Ama ona senin yanından geliyor diye iyi davrandım hep. Biz Muhammed'in memleketinden gelenlere iyi davranmayı öğrendik ömrümüz boyunca. Sözü onun sözüne dokunanları da onun yanından geliyor bildik. Ayla senin yanından geliyor, sen de Muhammed'in sözünün yanından geliyorsun. Hayır işlerine koşturduğunu Ayla söyledi. Bizim oralar için güzel şeyler düşündüğünü, namazlarını aksatmadığını, hayvanlara merhamet ettiğini. Onun sözünün yanından geliyorsun Leyla. Ve ben sana ömrümün son saatine kadar hürmet etmeyi, seni alıp da kalbimin üzerinde taşımayı bir şeref biliyorum. Ayla seni anlattığı sürece günümün güzel geçtiğini düşünürdüm. Ayla her şeyi büyütüp sonra da değer veren biri. Tipik bir şehirli Ayla. Her an her şeyi bilmek gibi bir derdi var. Her an her şeye yetişmek, her an her şeyi düzeltmek. Elindeki alışveriş poşetlerini bizim otelin kapısının önüne koyup müşterilerin üzerinden atlamasına sebep olduğunu fark etmeyecek kadar zihni başka şeylerle dolu biri. Evine sürekli bir şeyler aldığını görüyorum. Küçük kutular, biblolar, ilginç bardaklar, fırçalar, deterjanlar, canlı çiçekler, örtüler. Bunları bana gösterip ne kadar gerekli olduklarını anlatıp onay vermemi bekliyor sürekli. Oysa bizim orası için bu tür şeyler anlamsız bir yığın nesneden başka nedir ki? Ölmemek için yaşayan insanlar için en değerli şey yırtıcı hayvanların ulaşamayacağı bir kulübe, hayvanlarını besleyecekleri bir otlak ve yemek karıştıracakları bir kap. Ayla bizim köyde yaşasaydı sürekli sızlanır dururdu eminim. Hemen ağaçlık alanlara koşar, bulduğu ceviz kabuklarını, içi boşalmış kaplumbağa kabuklarını, ağaç kabuklarını, renkli deniz kabuklarını toplayıp getirirdi. Kulübesinin içini pırıltılı ve renkli eşyalarla doldurduktan sonra, akşam acıktığında tüm gününü boşa harcadığını düşünür ve bir kez daha sızlanırdı. Gereksinim dediği irili ufaklı kabuklar, aslında şehirli insanın kendi kuyusuna attığı taşlar gibi. Taşlar çoğaldıkça insan nefes alamaz hale geliyor oysa. Kendine kımıldayacak alan bırakmıyor insan. Onlarsız yapamayacağını düşünüyor. Oysa onlarla ne yapıyor ki insan? Kabuklar gerçekten kabuktur. Özü kaçıran insan kabuklarla oyalanır aile gibi belki de. Batılı insanlar son yıllarda kabuklarını getirip bizim kıyımıza döküp kaybolmaya başladı Leyla. Bilgisayar, bilgisayar ekranı, cep telefonu, televizyon ve buzdolabı gibi elektronik çöplerini okyanusun dibine boşaltıyorlar. Tamir edilebilir olanlarsa Afrika ülkelerinde ikinci el piyasasında rağbet görüyor. Bu yüzden Afrika bir elektronik atık çöplüğüne dönüşüyor. Bize çöplerini bırakıp kendi çöplüklerinin içine dönüyor batılılar. Dünyanın küreselleşmesi dedikleri o arzunun sebebi, şehir halkının bütün ıvır zıvır nesnelerini kırsaldaki halka ulaştırmak istemesi olabilir mi sence? Bizi kabukla oyalamaya çalışıp, elimizden kapole ve muzu alacaklar eminim. Evet, her şey hızla ilerliyor, kabul ediyorum. Kültürler kültürlerin içinde eriyor. Enerji hatları, hava trafik koridorları, İnternet, karayolu ve demiryolu ağları, sualtı kabloları, boru hatları, deniz taşımacılığı yolları ve adını bilmediğim diğer hatlarla insan dünyanın her yerinde var olduğunu gözler önüne seriyor. Peki tüm bu bağlar insanları gerçekten birbirine bağlıyor mu? Bizim köyde hala elektrik yok Leyla. Beni anlıyor musun? Ülkemde savaş var, silah var ama köyümde su ve elektrik yok. Elimde en iyi telefon olsa bile annemle konuşamıyorum. Karnım en pahalı yiyecekle doysa bile kardeşlerimin boş midesine bir faydası yok bunun. Her şey küreselleşebilir. Ama yiyecekler ve Tanrı'nın bahşettiği diğer şeyler küreselleşmiyor. Dünyanın bir yeri sıla, bir yeri gurbetse hala, aynı köyde olmak neye yarar Leyla? Beşir abi, Mehmet Akif'ten söylediğin şiirler bizim Muhammed Hasan'ın şiirlerine ne kadar da benziyor. Ramete. Anlamadım. Yazarak konuşalım mı abi? Şuraya yazabilirsin. O kim demiştim? Bizim liderlerimizden biridir abi. Şair, savaşçı, aynı zamanda hafız. Bana daha önce ondan hiç bahsetmemiştin. Şu yüzüğü verirken söylemiştin bir şeyler ama onun şair olduğunu söylememiştin. Babam aradı az önce. Bir şeyler konuştuk. Sonrasında bana senin adını boşuna Hasan koymadık dedi. Benden mücadele etmemi, meslek sahibi olmadan geri dönmememi istiyor. Sana onun adını mı koymuşlar? Evet abi, ülkemde en sevilen insandır o. Pek çok kişi çocuklarını o ruhu yakalayabilsin diye Hasan ismini koyuyorlar. Peki nasıl şiirler yazmış? Kitabı var mı? Abi bizde yazı yazma kültürü pek yoktur. Genelde onun şiirleri dilden dile aktarılmıştır. Somali'nin İngiliz baskınlarına karşı 1920 yılına kadar mücadele vermiş, savaşmış. Şiirleri ve duruşuyla arkasında yüz binlerce insan toplamış. Akif de şiirleri ve duruşuyla mücadele ateşini alevlendirmişti. O yıllarda Müslüman ülkelerin kaderleri ne kadar da benzerlik gösteriyor. 1920 yılında aynı İngilizler ve diğer İtilaf devletleri İstanbul'u kuşatmıştı. Akif de camilerde işgallere karşı bilinç kazandırmak için vaazlar vermişti. Siz başarmışsınız ama Muhammed Hasan'ın ordusu İngilizlerin gökten yağdırdığı bombalar sonucu dağıldı ve o hastalanarak aynı yıl vefat etti. Bundan sonra işgal ve sömürge hız kazandı. Bitmek bilmeyen bir iç savaşa dönüştü her şey. Herkes elinden geldiğince mücadele ediyor Hasan. Onların mücadelesini biz ne kadar devraldık, önemli olan bu artık. Sadece şiir okuyup o ruhu yakalamak işe yaramıyor maalesef. Yeni bir ruh üretmek gerekiyor. Maalesef Beşir abi. Aynen öyle. Hayatını sömürgecileri ülkesinden def etmek için harcayan bir komutanın kendi hislerine yenilen, mücadelesini unutan bir mirasçısıymıştı Leyla. Biz havadan ne yağdığını, yerde bir şeylerin niye patladığını anlayamadık. Böyle diyor savaştan sağ çıkan atalarım. Ellerimizdeki kılıçlar ve atlarımızla öylece kala kaldık diyorlar. İşte ben de elimde kalbim ve düzen tutmayan aklımla ortada öylece kala kaldım Leyla. Ülkemde kimin haklı, kimin haksız olduğunu Tanrı'dan başka bilen yok. Somali halkı iç çatışmalar yüzünden düzen tutturamadı. Bir zamanlar bereket fışkıran topraklarını kendisi için kullanamaz oldu. Tepeden tırnağa Müslüman Somalililer birbirine işte böyle tepeden tırnağa hasım oldular. Leyla, ülkemdeki savaşı yazmak ne işe yarar şimdi değil mi? Ama insan içindeki savaşı da dışındaki savaşı da anlatmadan yaşayamaz. İnsanlar savaşları karmaşık buldukları için ilgilenmezler. Oysa savaş basittir. Batılı amcalar bir ülkeye şirin ve seçkin varisler tayin eder. Böylece halk içinde kendisini haksızlığa uğramış olarak gören diğer bir grup oluşur. İşte bu kadar basit. Ve bu ülkelerin kendi güncel gerçekleri yok sayılmaya başlanır. Oysa her ülkenin kendi içinde düğüm ve çözüm noktaları vardır. Ama bir kanonun içinde ülkesinden kaçmaya çalışanlar ve bir ağaç dibinde açlıktan ölen yaşlılar kimsenin umrunda değil. İktidar hırsı diğer müdahillerin işini kolaylaştırıyor. İnsanlar leoparlardan ve aslanlardan daha vahşi hale gelebiliyor. Halka açlık ve kuraklıkla boğuşan bir ülkem var Leyla. Gecesi parlak, gündüzü suskun tıpkı senin gibi. Tüm enerjisini iç savaşa aktaran ve dışa bağımlı hale gelen bir ülkem var. Savaştıkça kaybeden, kaybettikçe daha çok savaşan. Tıpkı benim gibi. Leyla, odanda Somali'ye dair makaleler varmış. Afrika haritaların varmış. Kendi dünyasından çıkıp da haksızlığın kol gezdiği yerlerde gezinen insanlar ne kadar yücedir. Aslında onlar kendi varlıklarından ve o gereksinim duyduğu nesnelerden kurtulan insanlardır belki de. Dünyayı Tanrı'nın dünyası olarak ilan ediyor o insanlar. Dünyayı önce gerçekleştirmek, sonra o gerçekleşen dünyadan geçip gitmek istiyorlar. Düzeltirken ve imar ederken kalplerini de imar ediyorlar. İnşaat bittiğinde binayla olan tüm bağ kopuyor. Kalbini kendi eliyle yaptığı eşyalara teslim etmiyor o insanlar. O insanların kalpleri bu yüzden yücedir işte. Senin kalbin bu yüzden yücedir. Yaşam koskoca bir incinme demiş bir yazar. Hatırladım ve yutkundum bu sözü. Çünkü Beşir abinin soluk yüzü ve iki yanına düşmüş elleri geldi aklıma. Kağıtlarda düzenlediğim mükemmellik, devrimler, burjuvazi, futbol, magazin ve çok laf Beşir abiye sarıldığım zaman düştü ayak ucuma. İnsan bir kalbi kucaklarsa güzeldir. Kalp için devrim budur. Beşir abi günlerce dinledi beni. Duymadı ama dinledi. Yüzümde kurulmuş bir acı imparatorluğu vardı. Ve sürekli kelleler uçuruluyor, zincirler saçılıyordu etrafa. O yüreğimi bir satranç tahtası gibi ikiye katlayıp kaldırıyordu. Göz göze geldiğimizde benim derdim onun kalbine yol buluyordu. Ağlıyordum, ağlıyordu. Bir Afrikalı yazar der ki, ıstırap kapınızı çaldı ve siz ona içeride yer yok dediniz. Merak etme diyecektir. Ben kendi taburemi getirdim. İşte böyle Leyla. Yoksun ve ıstırap her gün kapımı çalıyor. Beşir abi ve ıstırap taburelerini altlarına çekip öylece içimde büyüyorlar. hangisi daha çok büyür ve diğerini ezip yok eder dersin? Suat'ı birkaç kez otelde görmüştüm. Bir keresinde durup dururken suratıma bir yumruk indirmişti. Beyaz adam beni sevmemiş. Öyle dedi otel çalışanları. Ama Suat'ın gözlerinde bir aşağılama değildi gördüğü. Bir öfkeydi. Ayla'yla ayaküstü sohbet etmiştim ve yukarıya odama çıkıyordum. Bir anda yanımda bitti ve bom. Sonrasında lobide otururken yanıma yaklaştı ve masaya teklifsiz oturdu. Kalktım ve ona da bir çay getirdim. Bende dürtü kontrol bozukluğu var. Sana vurduğumun farkında değilim. Neyse dostum, unut gitsin. Hiç böyle ilginç bir çay içmemiştim. Bu çay Somali'ye aittir. Kendim yaptım. Ben sade severim. Bu çok karışık. Evet, biraz. Ne koydun içine? Kakule, zencefil, karanfil. Biz çaya sıhhah deriz. Kilti denilen metal kaplarda pişiririz. En son üzerine süt ekleriz ve biraz da şeker. Sevmedim. Normal çay getireyim mi? Yok, istemem. Zaten önemli olan çayı birileriyle içmektir. Biz koca bir kabile çay içme işini şenliğe dönüştürürdük. Yalnızken kimse çay içmezdi. Ben hanımla çay içmeyi sevmem. Bizde kızlar yakın zamana kadar çay içmezdi. Ama artık onlar da içiyorlar, tabii bulurlarsa. Kendime yetecek küçük bir demliğim var. Ne diyordunuz siz? Kilti. İşte öyle basit bir şey. En ilkel kabilelerden en modern şehirlere kadar değişmeyen tek şey kadın ve erkek arasındaki iktidar savaşı sanırım. Suat Ayla'nın eşiymiş. O sahneyi nasıl unutabilirim? Yağmur yağıyordu. Suat elindeki tabancayı ardı ardına ateşledi ve kurşunlar yağmur tanelerini delip geçerek Leyla'nın bedenine saplandı. Leyla bir yağmur tanesi gibi yere düştü. Yağmur tanelerini indiren melekler koşup Leyla'nın altına kanat yaydılar. Beşir abinin ne ara hazırladığını bilmediğim piknik sepeti yere yuvarlandı. Beşir abi bu yağmurlu havada piknik sepeti düzmüştü, inanılır gibi değildi. Hız dolu ayaklarımla bir çırpıda hayatın üzerinden atladım ve ölümün yanına vardım. Şaşkın bir şekilde dizlerimin üzerine çöktüm. Bir anda Ayla'nın tiz atı göğe yükseldi. Ayla elleriyle başını tutmuş, Leyla diye bağırıyordu. Çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Arkamdan başka adımların geldiğini hissettim. Suat elindeki silahı kenara atmış, Ayla'ya sarılmaya çabalıyordu. Affet beni Ayla. İyi ki ölmedin, bunu nasıl yapabildim? Suat, bunun için mi döndün? Öldürmek için mi döndün? Ayla, öldürmedim, bak yaşıyorsun hala. Beni öldürecektin ama. Ama öldürmedim işte. Ama kurşunlar benim için çıktı o tabancadan, ne fark eder? Ama sonuca bak Ayla, ikimiz de buradayız işte. Burada kimse yok Suat, anlamıyor musun? Sen yoksun, ben yokum, Leyla yok. O kızı öldürmek istemedim. Ama öldürdün. Ama o kurşunlar onun için çıkmadı tabancadan. Onu öldürmek istemedim. Suat, defol git buradan. Ben kimseyi öldürmek istemedim. Ben suçsuzum. Sen katilsin. Ben seni öldürmedim. Onu da öldürmek istemedim. Ben suçsuzum. Git buradan Suat. Git ne olur. Ayla Leyla'nın üzerine kapanmış ağlıyordu. Bense Leyla'nın yere düşmüş ellerini yüzüme yaklaştırmış bakıyordum. Savanalarda açan sarı bir çiçek gibiydi eli. Yağmurlardan sonra açan çöl çiçekleri gibi. Toprağın serinliğini kızgın çöl güneşinde temsil eden yapraklar geldi aklıma. Denizin dibindeki mercan kayalıkları, kum karıncaları, kuş bulutları ve bunların arasında büyük bir tevekkül içinde toprağa bıraktığımız ölülerimiz. Doğumun ve ölümün çıt çıkarılmadan karşılandığı ülkem geldi aklıma. Her şeyi düşünüp duran şehir ahalisinin, ölümün her derde çare olduğunu düşünen yerlilerle yolları hiçbir zaman birleşmez sanırım. Ölüme bu kadar üzüldüğüme göre, işte ben de bir şehirliye dönüşüyorum. Tanrı'nın bahşettiği armağanı geri vermek zoruma gidiyor. Bilme çılgını olan şehirlilerin ölüm karşısında her şeyi unutmasına gülerdim eskiden. Görgü kurallarının, kibar sözcüklerin, harita bilgisinin, savaş tarihinin, ekonominin, alışveriş merkezlerinin, dev binaların, ölüm karşısında sıfıra inmesi, insanın toprağa katılması çok komik. Leyla öldü. Ben de ölüyorum. Her an, her saniye Leyla'ya yaklaşıyorum. Ölüm kadar ölüm düşüncesi de hepimize eşitliyor. Siren sesleri yaklaşırken Suat uzaklaştı. Polis Leyla'nın düştüğü yeri çizdi. Olay mahallini bantla çevirdi. O bandın içinde kalan ruhlarımıza dokunmadan bedenlerimizi dışarıya çıkardılar. İlk defa sevdiğim biri açlıktan ya da hastalıktan değil de kurşunlanarak ölüyordu. Ve ben ilk defa bir ölü için hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Leyla'yı sedyeye koyup ambulansa yerleştirdiler. Ambulansın arkasından dakikalarca koştum. Yapmayı en iyi becerdiğim şey koşmaktı çünkü. Koştum. Dizlerim sağa sola kayıp, beynimden gelen emirleri dinleyemez hale gelinceye kadar koştum. Sen aklıma geldiğinde hala çıldırmamak için ceketimi kenara atıp, ara sokaklarda delice koşuyorum Leyla. Gözyaşları rüzgara karışan, dilencilerin uzanmış ellerine çarpan, sevgililerin arasından geçen, bankların üzerinden atlayan, arabaların aynalarını düşüren, manavların tablalarını yerle bir eden siyahi bir çocuk var artık İstanbul'da. Beşir abi beni bir spor kulübüne yazdırdı da, İstanbul'u benden, beni Leyla'nın yanına bir an önce gömülmekten esirgemiş oldu. Seri sıra No. 8. Bilgi mesajı. Alıcı Musa Muhsin. Adres: Somali. Kargo teslim tarihi: 18.12.2013. Açıklama: Cinayeti gördüm. İnsanları yoksulluğun pençesine bırakıp ortadan kaybolmak en büyük cinayettir. Yaklaşık 2 aydır Somali'deyim. Köyleri geziyor ve erzak dağıtıyoruz. Pek çok yere su kuyusu açtık. Lakin açıklar kapanacak gibi değil. Her sabah uyandığımda bugün daha çok çalışmalıyım diyorum. Binlerce e-posta atmalıyım. Dünyayı bir su kuyusunun hayat demek olduğuna ikna etmeliyim. Cenab-ı Hakk'ın benden ne istediğini idrak ettiğim gün, Afrika diye bir yer olduğunu keşfettiğim gündür. Belki diğer Müslümanlara da böyle oluyordur. Diğer insanlar arasından boyunlarını uzatıp dünyaya şöyle bir baktıklarında, İslam ahlakının diğer kulları görmekten geçtiğini anımsayıp ayağa kalkıyorlardır. Nefsin isteğini yok sayarak tüm beşerin yüzüne bakmak, bir ayçiçeği gibi güneşe doğru dönmekten başka nedir ki? Burada pek çok ayçiçeğiyle durmuş güneşe bakıyoruz. Kavurucu çöl sıcağına aldırmadan, gurbete ardımızı dönerek her gün gökyüzünde vuslatı arıyoruz. İstanbul'da kendinden geçtiğini, ölmeden önce öldüğünü, hiç olmaya çalıştığını söyleyen yüzlerce dostum var. Onlara diyorum ki, daha kendiniz olmadınız ki. Daha kendinizi keşfetmediniz. Kendinizi yetiştirmediniz. Kamil bir insana dönüşmediniz ki. Bu neyin geçişidir? Sarsılmaz bir karakter ve kendisini gerçekleştirmiş, yeteneklerini keşfetmiş, edeple dolup taşmış bir insan olun da sonra kendinizden geçin. Samimiyetsiz, gafilane bir hiçlik arzusu tepeden aşağıya varlık demektir. Bu yüzden hizmet etmek demek sadece servetini harcamak değildir. İddialarını, kibrini, şöhretini de eritmek demektir. Leyla, sahabe-i kiram, Efendimiz ve ecdadımız bu emaneti 1400 yıl gönüllerinde taşımışlar. Biz bir ayeti gönlümüzde taşımaktan yorgun düşüyoruz. Bu yorgun halimizle gelecek nesillere emaneti nasıl ulaştıracağız? Rabbim emanetini kendisi en iyi korumaz mı? Elbette korur. Ama biz o korumanın içinde vazifemizi alabilirsek, o korumanın bir elemanı olabilirsek cennet vizemizi alabiliyoruz ancak. Sen vazifelerinin farkında mısın? Farkına varılan vazifenin bir nimet olduğunun farkında mısın? Afrika'ya geldiğin zaman içinde binbir çiçek açan bir teşekkür ağacıyla mı geleceksin, yoksa binbir esefle mi? Ben hizmete hazırım abi. Oraya gelmeye hazırım. Pek çok sevdiğin şeyi infak etmen gerekecek. Ederim. Bak Leyla, malın zekatı 1/40'dır. Kabiliyetlerin ve imkanların nisap miktarını tayin etmek mümkün mü sence? İşte bu yüzden ömrünün son anına kadar insan kendini hizmet etmeye adamak zorunda. Meçhul bir nisap miktarının ardına düşmek zorunda. Düşeriz inşallah. Yani Afrika'ya geldim bitti yok, şu hizmeti yaptım bitti yok. Sürekli kendini yenileyen bir arayışın olacak. Daha diyeceksin, daha ne yapabilirim? Buraya geldim ama bu hizmetim yeterli değil, daha nasıl hizmet edebilirim diyeceksin. Anladım abi. Bak mesela ashab-ı kiramdan gözleri görmeyen bir sahabe cihattan muaf tutulmuştu. Fakat o mübarek sahabenin hiç olmazsa sancağı tutabilirim düşüncesiyle harbe katılması her halükarda bir hizmete talip olma arzusudur işte. Evet, haklısın abi. Bir toprak gibi ezildikçe temizlenen, Kirletildikçe temiz meyveler veren bir varlığa dönüşmek zorundasın. Bu dal kalbinin daima muhabbetle dolu olmasına, diğer tüm varlıklara da bu muhabbetle bakmana bağlıdır. Seni hizmetten alıkoyan tüm sevgileri elinin tersiyle itebilecek kadar yiğit olmalısın. Hayatını buna göre programlamalısın. Eskiden dervişler bir hücreye kapanır, çile çıkarırlardı Leyla. Yaşadığımız çağ insanı öylesine sarmalamış ki, bizzat bu çağda Müslüman kalabilmek en büyük dervişliktir belki de. İnsan bu çağa hücresi bilip nefsine prim vermeden yaşar, fıtratındaki sivrilikleri törpüler ve ölürse çilesini çıkarmış olur. Ama hepimiz durmadan çile kırıyoruz. Sonra da derviş olmuş gibi geziniyoruz. Eskiler çilesini çıkaramayana çile kırgını derlerdi Leyla. Etrafımız çile kırgınlarıyla dolu. Biz öyle olmayız inşallah. Amin abi, inşallah. İlk Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiklerinde, Necaşi kralı ortaya bir çizgi çekmiş ve aramızda sadece bir çizgi var sizinle demişti. Uçak beklerken havaalanında yüzlerce misyonerin dolaştığını gördük ve arkadaşlarla kalbimizin derinden kırıldığını hissettik. Onlar yeni bir din değil, yeni bir hayat tarzı sunarak Necaşi'nin silinen çizgisini yeniden kalın kalın çekme derdindeler. Ülkemdeki parmağını kımıldatmaktan aciz, modern hayatın bir nesnesi haline dönüşen, kararmış kalbine her gün ziften cilalar atan insanlar geliyor aklıma. Misyonerlerin bir kişiyi dahi olsa kazanmak uğruna buralara durmaksızın gelip gittiklerini, rahatlarını bozup tüm kabiliyetlerini kara kıtayı Hristiyan yapmak için harcadıklarını görüyoruz. Önceden silahla geldikleri bu yerlere İncil bırakıyorlardı. Şimdi İncil'le gelip silah bırakıyorlar halka. Buradaki bir damla su için kilometrelerce kuyruk bekleyen insanlar var. Onların muhtaçlığı kadar, salondan büyük, lüks banyolarının içinde saatlerce su akıtan, suyla oyun oynayan insanların umarsızlığı da aşikar. Hem de terazinin kefeleri kadar aşikar. Adaleti kendi kulları aracılığıyla tevdi etmeyi murad eden Rabbim, o susuz insanları, o suyla oynayan insanlara zimmetliyor. Suyla olan imtihanı birbirimizle olan imtihana vesile kılıyor. Somali'ye 100 kilometre kadar uzaklıktaki mülteci kampına elimize yardımlar ulaştıkça uğruyoruz. Her gün binlerce insan ekleniyor bu kampa. Savaştan kaçanlar kadar, açlık ve susuzluktan kaçanlar da var. Birleşmiş Milletler'in verdiği çadırlar ve Hristiyan Kenya hükümetinin sunduğu çok az yardım için buradalar. Bizim Müslüman ve beyaz oluşumuz, onların yüzünde bir hayret halesi olup dalgalanıyor. Bilmiyorum bu kadar insanın her birine yardım edebilir miyiz? Ama en azından onlardan birkaçına dahi olsa yardım etmek, hakiki ağırmayı başarabilmek demektir sanırım. Ben siyah noktalarla isli kazanlara dönmüş kalbimi onların gülümsemeleriyle yeniden imar etme derdindeyim. Küçük günahların kararttığı kalpler, büyük sevaplarla yeniden parlayabilir. Oturduğum yerden kalbim temiz diyerek bir fantezi kurmuyorum artık. Somali'ye gelmek demek, kalbimin karasına varıp gemileri yakmak demek. Burada kalacağım ve dünyayı yeniden imar etmeye buradan başlayacağım. Kimsenin yardımının erişemeyeceği o dehşetli güne hazırlanmaya, kimsenin yardım etmediği insanlara yardım ederek başlayacağım. Kimse farkında mı bilmiyorum ama veda haccında 120 bin sahabe mevcuttu. Ama sadece 20 bine yakını Mekke ve Medine'de metfundu. 100 binin üzerindeki sahabe kendilerini vakfetmişler ve dünyanın muhtelif bölgelerine yayılmışlar. Osman ve Abbas efendilerimizin oğullarının türbeleri Semerkant'ta, pek çok sahabenin kabri de İstanbul'da. Ben de ölürsem bu mülteci kampına gömülmek isterim. Tıpkı yenilgi yenilgi büyüyen zafer gibi gurbet gurbet büyüyen bir memleket de vardır, bilirim. Geçen gün 1,5 ton şekeri tek tek paketledik. Yağ, un, şeker bazen kamyonlarla tonlarca geliyor. Onları taşıyor, paketliyor ve insanlara ulaştırıyoruz. Dinlerini sormadan yapıyoruz bunu. Ölmek üzere olan insanlara dinlerini sormaktan hicap ederiz biz. Özellikle yetim çocuklar bizden yiyecek değil, ilgi bekliyorlar. Burada Türkiye'nin şefkat eli olup onların saçlarını okşuyoruz. Bazen 60-70 çocukla çift kale maç yaptığımız oluyor. Onların somurtmasını istemiyorum. Arkadaşlarımın onların üzgün fotoğraflarını çekmesini yasakladım. Geçtiğimiz Ramazan ayında yazılı ve görsel basın, çocuk yüzlerine boğuldu yine. Geldiler. Afrikalı çocuk fotoğraflarını vicdanları harekete geçirmek adına fütursuzca çekip yayınladılar. Elindeki kırıntılarla objektiflere şaşkın şaşkın bakan bir çocuğun yüzüyle onun fotoğrafını çekmek adına birbirini ezen basın mensuplarının işgüzar yüzleri arasında kayboldu. Çocuk yüzleri istismarı sergisine yeni bir yüz eklemek için birbirini izliyordu insanlar. Ve başka insanlar da bu yüzü sosyal medya hesaplarından yayınlamak için yarış halindeydi. Kim daha acınası bir çocuk yüzü yayınlayacak? Kimin profil resmindeki çocuk daha vicdan tırtıklayıcı olacak? Kim bir çocuk yüzüne link vererek etrafını nefs muhasebesine davet edecek? Merhametle acımak arasındaki farktan bir haber herkes. Acımak, insanların arasındaki mesafeyi büyütür. Merhametse, bu mesafeyi kapatır. Merhamet bir sonucu da beraberinde getirirken, acımak sadece birkaç saniye sürer ve kaybolur. Kaç insan o fotoğraflara bakarak bir merhamet kümesi haline gelebildi? Sadece o fotoğrafa bakarken, insanların içi burkulduysa ve sayfayı kapatınca başka işlere dalabildiyse, bilin ki sadece acıyan oldu insanlık. Oysa merhamet devamlıdır. İnsanı eğirir. Ruhu yüceltir. Kalbi onarır. Merhamet iç içe geçmiş halkalar doğurur gönlümüzde. Değil ağlayan çocuğa, kanadı kırılmış güvercine, koparılmış bir goncaya, incitilmiş bir kedi yavrusuna bile dayanamayacak kadar inceltir ruhumuzu merhamet. Merhametli insanlardan oluşan bir topluluk için kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları bir şey ifade etmiyor aslında. Bu haklardan söz ediliyorsa, toplum zulümle hemhal olduğu içindir. Bu yüzden ben de zalimlerin, vicdansızların, sapıkların, canilerin kol gezdiği bir dünyada, çocuk yüzü gibi bir masumluk nişanesinin her yerde fütursuzca yayınlanmasına kanun çerçevesinden taşarak karşıyım. Masumiyetin yozlaştırılmasına, ayağa düşürülmesine karşıyım. Kem gözler bakar endişesiyle hiçbir çocuğun resminin yayınlanmasını istemem. Hiçbir çocuğa kıyamam. Kanunlar çocuğun yüksek yararı söz konusu değilse hiçbir filmde oynatılamaz, adı yayınlanmaz, izinsiz konuşturulamaz, büyüklerin çıkarları için kullanılamaz diyor. Otomobil reklamlarında oynatılan, Orta Asya'da kaçırılıp fuhşa zorlanan, dilendirilen, ajan olarak kullanılan, eline silah tutuşturulan, dizilerde boy gösteren, kısacası emeği ve masumiyeti sömürülen milyonlarca çocuğu koruyamayan bu haklar ve kanunlar işe yaramadığına göre tek çıkar yol kanunların dışına taşmaktır. Kanunu vicdanla sarmalamaktır. Bireylere merhamet eğitimi vererek, merhamet etmeyene merhamet edilmez düsturunca hareket eden bireyler yetiştirerek acınılacak halden bir an önce kurtulmaktır. Bu duygularla bir fotoğrafçı ordusunun arasında kalmış 3 yaşındaki bir yetim bebeği alıp sert bakışlar fırlatarak kaçtığımı hatırlıyorum. Onu bağrıma basıp, "Oy Afrikalı kuzucuk," dedim. Etrafında fotoğrafını çekmeye çalışan akbabalar senden izin almadı. Çünkü sen açtın. Senin psikolojin yoktu. Senin zarar görebilecek kimliğin yoktu. Büyüyünce dışlanma korkun olmayacaktı. Zaten büyümeyecektin. Annenden izin alınmadı. Zaten annen yoktu. Baban iç savaşta öldü. Oy Afrikalı kuzucuk. Senin yüksek yararın uğruna patlıyor bu flaşlar. Birazdan tüm dünya şahit olacak kaburga kemiklerine. Dudağındaki sinekleri görüp iğrenecek insanlar. Duş yerlerini, saatlerce akıttıkları banyo sularını düşünüp üzülecekler. Sana zehirli maddeler içeren bebek maması gönderecek dünya. Sonra hayallerindeki beyaz peçeteyle ağzını silecekler. Kadrajdan çıkmayasın sakın. Modern adamın ülkesine gitmeye kalkma. Sen uslu uslu poz ver ey Afrikalı kuzucuk. Amerika ve Avrupa'daki enerji santrallerinin saldığı zehirli gazlar kuraklığı tetiklerken sen sadece poz ver. Sana biraz bakıp iç geçirecekler. Sömürü nedir gözden geçirecekler. Kendi çocuğunun psikolojisi bozulmasın diye her türlü tedbiri alan insanlar senin psikolojini yok sayacak. Oysa ruhu yok sayılan insan zaten yok olmuştur. İnsanı hayvandan ayıran tarafı manevi dünyası değil midir? Sen bireysin oysa. Sen varsın. Ruhunla, kalbinle, hislerinle varsın. Seni sadece beslenen bir varlık olarak görmek ve göstermek sana yapılan en büyük haksızlıktır. Ne yüzler gördü şu dünya. Her bir peygamberin yüzündeki masumiyet belki de bir çocuğun yüzüne kaydedildi. Sandığın içinde ilerleyen Musa bebeğin yüzü, belki de savaşta öldürülen çocukların yüzünde dalgalanıyor. Bosnalı bebekler İsa bebek gibi annelerinin kollarında bir susma orucuna şahitler belki de. Iraklı çocuklar, oğul İsmail gibi teslimiyet içinde başlarını koydular taştan yastıklara. Gazze'li çocuklar, Hazreti Yusuf gibi taşlara dokuna dokuna bir kuyuya yuvarlanıyorlar ve Hazreti Muhammed'le aynı paydada buluşan her yetim, kıyamete kadar bir bulut gibi başının üzerinde gezinecek, merhamet eli bekliyor. Tüm çocukların suretleri ekranlarımızda asılıyken aslında her biri içten içe terk ediyor bizi. Her bir çocuk Hanzala gibi sırtını dönüyor yaşadığınız hayatı. Biz onların fotoğraflarıyla meşgulken, onlar bizi bir peygamber masumiyetiyle uyarıp kayboluyorlar. Anlamıyor musunuz? Anlamıyorsunuz. İnsanlar giyinme ve yemeyle her zaman imtihandadır. Bunu elbette ben de biliyorum. Vermek başlı başına bir imtihan sorusudur. Ama bu zaman diliminde kapitalizm modern bir terör üretiyor. Evet, terör. Reklamlar, SMS'ler, mailler, satış temsilcileri, promosyonlar, yaşam alanlarımıza müdahil olarak insanları zincirliyor. Eskiden şehirlerin giriş çıkışlarında mezarlıklar olurmuş, giren de çıkan da ölümü hatırlasın diye. Şimdilerde şehirlerin giriş çıkışlarında alışveriş merkezleri var. Şehre giren de çıkan da sadece yesin, içsin, giyinsin isteniyor. Şehrin medeniyet ve kültürü yansıttığı o eski günlerde ölümü hatırlamak ve ölüme tanık olmak insanları birleştiren bir unsurdu. Şimdilerde ölümü unutmak için bir araya geliyor insanlar. İstanbul'daki arkadaşlarım, "E ne yapalım, küreselleşen dünya" diyerek hatayı ve günahı başka unsurların boynuna yükleyerek belki bir miktar rahatlayabilirler. Küreselleşmenin ceberut iletişim ağlarıyla, insanı baskı ve zorlamayla, elinden seçme hakkını alarak nasıl kuklaya çevirdiğini gözyaşlarıyla hatırlatıyorum onlara. İnsanın temel hakları ve ihtiyaçlarıyla çelişmeyen, fıtrata aykırı olmayan, kültürlerin kendi içinde korunarak dünyada tanınması ve bireylerin değişime zorlanmaması. İşte bu mantıkla hareket etmeli diyorum. Ve dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, orada ahlaki kaygılar, duygular, düşünceler olmalıdır. Durgun değil, devingen olan bir ruh halinin yemeden içmeye, giyimden gündelik hayatın her zerresine işlemesi için Müslümanların değil, Müslümanca davrananların artması gerekiyor. O yüzden burada insanların Müslüman olmalarına vesile olmaktan ziyade, Müslüman olanların Müslüman kalması için çaba veriyoruz. Amacımız kapitalist dünyaya yeni kurbanlar sunmak olmadığı için, verirken şükür içinde alan ve nimetin farkında olan insanı inşa etmeye çalışıyoruz. Kendimizle birlikte elbette. Buraya gelmeden önce yalnızlıktan şikayet ederdim. Oysa yardım eden yalnız kalmaya fırsat bulamıyor. Yalnızlığın panzehiridir yardım etmek. Yardım eden insan, istese de yalnız kalamaz. Yalnızlığı disipline eder hizmet edebilme arzusu. Hasta mısın? Yo, iyiyim. Bak, alış artık. Afrika'da şartlar zor. Gitmeyi düşünmüyorum. Nasıl yani gitmeyi düşünmüyorum? Bayağı. Olur mu Leyla, her şeyi ayarladık. Oradaki hanımlar seni bekliyor. Buna hazır değilim sanırım. İyi de senden daha hazırını nereden bulacağız? Sen gayet hazır birisin işte. Değilim abi. Bak Leyla, oraya kendin için gitmiyorsun. Kendinden geçerek gidiyorsun. Sen hele bir yola düş. Bak her şey nasıl o yola rağm olacak. Ömründe yaşamadığın manevi hazları alacaksın orada. Abi haklısın ama şu an gidemem. Bak sen gittikten sonra biz de geleceğiz hanımla. Bu düğün işi ani oldu biliyorsun. Biliyorum abi. İnşallah tez zamanda gideriz. İnşallah. Ama sen yine de bir daha düşün. Hadi Allah'a emanet ol. Siz de abi. Hayırlı günler. Leyla buraya geldiğinde ona da genç kızlarla ilgilenme görevi verecektik. Fakirliğin her türlü onursuzluğa kapı aralayan o cenderesinde bizim kolumuz kanadımız olacaktı Leyla. Onu bağlayan ne varsa bırakıp da lütfun ta kendisi olan hizmet yolunda ilk adımı atamadı. Hizmetin en yücesi olan işler için adımları sıklaştırmak gerekiyor oysa. Sürekli bir yürüyüş halinde olmak gerekiyor. Bazen Afrika kıtasına kadar ardına bakmadan koşmak gerekiyor. Tamam demişti Leyla. Koşarım demişti. Sonra vazgeçti. Ona kızamam. Belki oralarda kalıp başka hizmetlere kapı açacaktır. Merhametle hizmet birbirine zincirlidir çünkü. Sırat köprüsünde ilerlerken aynı anda inip kalkan iki kanattır onlar. Leyla içindeki merhameti hizmetle bir şekilde buluşturur diye umuyorum. Çünkü insanlar aslında merhamete teslim olurlar. Merhametli insanların ellerine kendilerini gönüllülükle bırakıverirler. Bu yüzden silahla değil, muhabbet ve merhametle yola düştük hepimiz. O orada, biz burada. O merhametin içinde hizmeti arayarak yürüyecek, biz burada hizmetin içinde merhameti. Biz güçlendikçe merhamet edeceğiz. O merhamet ettikçe güçlenecek. Sonra belki bir gün bir yerde merhametli insanlar olarak güçlü değişikliklere imza atacağız hep birlikte. Çocuklar sert asırların üzerinde yatıyorlar. Ama örtü bağışlayan yok henüz. Kendi çabalarımla yetim çocuklara yatak oluşturmaya çalışıyorum. Elime geçen tüm paraya battaniye alıyorum ve bağışlıyorum. Battaniyeleri toprağın üzerine serip uyuyor çocuklar. Burada bu çocuklara yardım ederken kendi ülkemde neler olduğunu da takip ediyorum. Gündemi yakından takip etmenin, haberler arasında soluk alıp vermenin, köşe yazılarında ayrıntılar yakalamanın insanı geliştirdiğini, entelektüel yaptığını düşünenler var. Oysa ben bu tür yazıları takip eden insanların, eğer normallerse sadece hastalandıklarını düşünüyorum. Bu tür gündemler, polemikler, üçüncü sayfa haberleri insanı sadece hasta eder. İnsana dert olur, stres yapar. Okumaya devam edilirse insanı depresyona kadar götürür. Çünkü sadece acır insan. Merhamet insanı harekete geçiren bir duygudur. Acımaksa sadece insanın içinde kıvranır. Bir eyleme yol bulmadığı için de kokuşup hastalığa yol açar. Bugün internetten bir haber okudum misal. Genç bir kadın açlıktan ve soğuktan çocuklarını koruyamadığı için intihar etmiş. Bu genç anne intihar etmeden önce 6 yaşındaki oğlunun eline bir fön makinesi vermiş ve 7 aylık bebeğe tutarak ısıtmasını söylemiş. Kendisi de yan odaya geçip maalesef hayatına son vermiş. Okurken donup kaldım. Ayrıntılarda ve çekilen fotoğrafın detaylarında ruhumu kaybettim bir müddet. Kendimi o kadının yerine koydum. Sonra o çocuğun, sonra da o bebeğin. Kendimi sonra o eski sobanın yerine koydum. Islandığı için yanmayan kütüklerin yerine koydum. Kendimi duvarın nemden dalga dalga olmuş izlerinin yerine koydum sonra. Kendimi o yerdeki nemli kilimin, kadının boş cebinin, mini bir ısıtıcıya dönüşen o fön makinesinin yerine koydum. Hatta kendimi kendimden gayrı her şeyin yerine koydum. Sonra gözüm haberden yorumlara doğru gayri ihtiyari kaydı. O çok bilmiş, o çok vicdanlı yorumcular yine esmiş gürlemişler. Neymiş efendim zengin dindarlar cipe bineceklerine bu kadına yardım etselermiş. Ramazan sofralarına ayıracakları paraları böyle insanlara vermelilermiş. Dinden imandan bahsedenler bu kadını niye görmemişlermiş? İnsanın ister istemez sorası geliyor. Yahu mübarekler, insanlık dindarlar ve diğerleri diye ikiye mi ayrılıyor? İyilik, hoşgörü, vicdan, diğerkamlık sadece dindarlara mahsus bir özellik mi? Bu özellikler insan olan varlığın geneline ait değil midir? Bu kadının yoksulluk nedeniyle ölmesi sadece dindarları ilgilendiren bir şey midir? Siz yorum yapan yüze yakın adam, kendinizi bu kadından zerre miskal mesul hissetmiyorsunuz değil mi? Sorumluluğunuzu dindarlara havale ederek komik duruma düştüğünüzün farkında mısınız? İnsan olmak nedir? Misal siz attığınız her adımda insan kalabilmeyi başarabiliyor musunuz? O kadın o şekilde öldüyse bu konuyu dindarlık üzerinden değil, insanlık üzerinden konuşmalıyız. Somali'de ölen çocukları da öyle. Susuzluktan inleyen yaşlıları da. Mazlumun nasıl dini, ırkı, kökeni yoksa, merhametin, vicdanın da dini, ırkı, kökeni yoktur. Ama kendi varlıklarını zıtlıklar üzerinden tanımlayanlar, birilerini ötekileştirerek, kendilerini kutsayanlar, kendi değerlerini inkar ettiklerinin, ahlaki değerlere sadakatlerini baltaladıklarının farkında değiller. Sadece dindarların sırtına yükledikleri o ahlaki değerlerin, din ortada olmasa bile fıtrat gereği her çağda kendince başka bir isme bürünüp, muhakkak var olacağını unutuyorlar. Diğer yandan dindarları garibin, mazlumun, kimsesizin garantisi olarak görmek, bir bakıma dinin yapıcı rolünü itiraf etmek demek de oluyor. Kıyasıya eleştirdikleri dindarların bu beklentilere cevap verememesi halinde ise garip bir şekilde tatmin oluyorlar. Gerçek dindarlara saygım sonsuz diyen adamlar, o gerçek dindarları bir biblo, bir masa ya da bir şemsiyeden ibaret görür gibi nesnelleştiriyorlar. Misal çevrelerinde dert dinleyecek biri olsun istiyorlar. Yani canları Allah'tan bahsetmek isteyince orada öylece durmanı ve anlatmanı. Namaz kılamıyorum dediklerinde, mühim olan iman deyip onları rahatlatmanı. Allah rızası için dediklerinde dişinden tırnağına ne varsa onlar için hibe etmeni bekliyorlar. Dindarların orada öylece durması, sanırım onları bazen kızdırıyor, bazen rahatlatıyor. Kızıyorlar çünkü günahkar olduklarını hatırlatıyorsun. Diğer yandan günah çıkarmak için de idealsin. Anahtar bırakmak için, duada ne okunacağını sormak için, emanetlerine 2 dakikalığına bakman için idealsin. Senin gibi olmak istemezler ama huzursuz ve melankolik tavırlarını senin hüznünde yüzdürmeye bayılırlar. Hem namaz kılıyor hem de edepli olabiliyor musun? Onların çocuklarına iyiliği tavsiye ederken kendi çocuğun ne hata işlemiş farkında mısın? Hem dindar hem de esnek kalabiliyor musun test eder dururlar. Böyle. Ne diyordum sonra kendimi o bebeğin kundağının yerine koydum. Sonra kendimi o kadının komşularının yerine koydum. Sonra kendimi o kadının akrabalarının. En nihayetinde kendimi o habere yorum yapanların yerine koydum. İnanın hiçbiri beni bunun kadar acıtmadı. Körlüğün her türlüsünden Allah'a sığınırım. Ama en çok da sorumluluklarımı başkasına atarak rahatlayacak kadar gaflet içinde olmaktan. Bu yüzden buradayım. Türkiye'de olsaydım da bir şey değişmezdi. Yine sorumluluklarımı arar çıkarırdım gafletin içinde. En çok battaniyeye ve kilimlere ihtiyaç var Leyla. Etrafıma duyurayım abi. Madem gelmiyorsun bari bizim oradaki elimiz ayağımız ol. İnşallah abi. Allah'a emanet ol Leyla. Bu konuşmadan birkaç hafta sonra bir kolye ulaştı elimize. Leyla yollamıştı. İçinden kırmızı bir battaniye çıktı. Sanırım etrafındakiler oralı olmamıştı. Bu battaniyeyi kendi parasıyla aldığına ve yolladığına emindim. Bir de şiir eleştirmişti. Kementler, palalar, yağlı urganlar, elmacık kemiğidir güleç sevdanın. Ve ringde zıplayan bir çift ayak. Ölümün dışına uzanırım kanlı bir havlu atarak. Orlon hırkamın içinde, hüzne açılmış gariban tezgah. Konar lotadan fırlamış umut, sevabın kenarına korsan bir ah. Sihirli değnek kristal küre. Ne? Ben hüzün kucaklar, gözyaşı kovalarım. 9. kattan düşer gibi battaniyenin üstünlüğüne inanırım. Leyla ne güzel anlatmış. 9. kattan düşen birinin tek güvencesi yerdekilerin açtığı battaniyedir. Battaniye önemlidir. Ben de işte o düşen çocukların altına serilmiş bir battaniye olacağım. Ömrüm boyunca. Satış sıra No. 9. Özlem Market satış fişi. Tarih 13-12-2013. Rize çayı 5 adet. İndirim miktarı %0.3. Toplam tutar 40. Açıklama. Cinayeti gördüm evet. Bir mobese kamerası çekmiş her şeyi. Bak dediler bu sensin. Elinde Baretta var. Silahın adı bu muymuş demek? O ben miymişim? Bazen evlilik fotoğraflarına bakarken de olur bu. Bu her şeyi kabul etmiş, zayıf ve esmer adam ben miyim derim. Hayatım hep bu tür soruları sormakla geçer. Cevap bulmakla değil. Cevap verme konusunda başarılı değilim. Evet veya hayır der geçerim çoğu zaman. Nikah masasına oturduğum zaman da evet deyip geçtim. Zaten aileye hayır demem için etrafımda evet diyebileceğim başka kadınlar olmalıydı. Etrafımda hayır diyebileceğim kadın bile yoktu. Etrafımda kadın yoktu kısacası. Sadece aile vardı. Çalıştığım atölyeye gelir giderdi. Esnaf ve usta bir araya gelip kaderin ağlarını 2 ters 1 düz dokudular. Bana sessiz çocuktur dediler. Bunun çok iyi bir marifet olduğunu düşünenler olduğu sürece kimse bekar kalmaz. Sonra çalışıyor dediler. Çalıştığımın farkında bile değildim oysa. Gidecek başka bir yer ve yapacak başka bir şey yoktu. Buraya gelip kabloları toplamak, lehim yapmak, anahtar tamir etmek rutin işlerdi. Görünürde bunları yapan kişi çalışıyor demektir. Ama çalıştığının farkında olmayan kişi misal, çalışıyor mudur? Aile için iyi kızdır dediler. Konuşkandır. Konuşkanlığın iyi bir şey olduğunu düşünenler oldukça da kimse bekar kalmaz. O da kimsesiz dediler. Aslında aileyi bana münasip görmelerinin tek sebebi işte buydu. İkimiz de kimsesizdik. Birbirimizin kimsesi olursak mahalle rahatlayacaktı. Dükkanda yattığım için içi burkulan ustam, yatakta döne döne değil de kafasını yastığa koyduğu an uyuyacaktı misal. Berber Reşad'ın bedava akşam çaylarını reddedip eve geçmem gerekecekti. Eşim elinde çaydanlığın demliği altından sular damlarken, kapıyı açacak, ben ellerimi yıkarken o buğulanmış bardağı çoktan çayla doldurmuş olacaktı ve koca mahalle rahatlayacaktı. Suat'ın artık sıcak bir evi ve sıcak bir midesi var. Daha ne olsun? Beğendin mi diye sordu usta. Sorun değil dedim. Oğlum beğendin mi diye ısrarla yeniden sordu. Hayır dersen beni orada boğacakmış gibi bakıyordu. Bir eli havaya kalkmaya hazır gibi, gözlerinin akları açılmaya hazır gibi. Kalbi o an nankör bir çırağın şımarık cevabıyla sıkışıverecek gibi. Beğendim dedim. Ustanın gözleri küçüldü. Kasılan eli gevşedi. Kalbi normal ritmine döndü. Beğendim dedim. Topunuzu beğendim. Usta duymadı. Ayla görmüş geçirmiş bir ailenin yalnız kalmış kızıydı. Bense ne görüp ne geçirdiğini bilmediğim bir ailenin yetimhanelerde büyümüş, sonrasında kaçıp köprü altlarında staj yapmış, yüksek lisansını kaldırımların gizli bölmelerinde tamamlamış biriydim. Biri miydim? Biriydim ya. Dükkanda eski eşyalardan kurulu köşesinde evcilik oynayan biriydim. Ellerimize sildiğimiz üstüpülerden oluşan bir yatak, bir piknik tüpü, eski bir leğen, kulplu bir sahan ama kulpları kırılmış. Kirli bir battaniyenin altında kirli yaşamaktan mutlu biri olarak aileyi hayallerimin neresine koyacağımı bilemiyordum. Pijamalarım yoktu. Eski pantolon ve gömleğimle yatıp kalkıyordum işte. Arada tıraş oluyordum. Tırnaklarımı da kesiyordum ama tırnak kenarlarına yerleşen motor yağını ölsem de çıkaramıyordum. Sabah olunca dükkanı açıyor, kargaların düzensiz binaların üzerinde düzenli çığlıklarıyla güne merhaba diyordum. Her sabah yol boyunca birikmiş çöp poşetlerini, pet şişeleri, kendi etrafına kıvrılmış uyuz köpekleri yerli yerince buluyor, bugün de her şey seyrinde deyip işime koyuluyordum. Ben başka türlüsünü bilmiyordum. Birkaç kez dükkandan çıkıp öylesine dolaşmaya çalıştım. Ama çıldıracak gibi oluyordum her seferinde. Lokantaların cam kenarlarında lokmalarını benden saklayan adamlar vardı sanki. Dükkanlarından başlarını uzatan modern kıyafetli kızlar tiksintiyle hırlıyor gibiydiler. Çocuklar hastalanıp, sararıp yere düşüverecekmiş gibilerdi. Etrafımda herkesin benden rahatsız olduğunu düşünüyordum. Sanki bir çocuk düşse, bir kadın taciz edilse, biri bir şeyini kaptırsa herkes parmaklarını bana doğru çevirip o yaptı diyecekmiş gibi geliyordu. Herkes ne yapmasını biliyor gibiydi. Bir ben ne yapacağını bilemeyen, hangi taşa basacağını, hangi pencereye bakacağını bilmeyen bir cahile dönüşüyordum. Hatıralarım tavan yapıyordu kalabalıklar arasında. Kalabalık suç işlemeyle ilgili hayaller kurduruyordu insana. Yalnız insan sadece kendine zarar verir. Yalnızlığım benim Vicks kutumdur. Açar, koklarım. Beynime giden yolları keskin kokusuyla doldurur ve geride hangi koku varsa unuturum. Kalabalıklar arasından dükkana döndüğümde en güzel kuşlu yuvalı benzetmeleri yapasım gelir. Mutlu türküler söyleyesim gelir. Ama pek beceremem. Benim yerime esnaf konuşur. Lan Suat, daha gideli 2 dakika oldu, ne çabuk geldin. Burası onun kırık dökük kuş yuvası abi. O uçup da konamaz başka yere. Kısa bağlanmış ev danası denir ona oğlum. Ha amma dedin abi ya. Suat koş bize 2 çay getir. Tamam abi. Benim üzerimden yürüyen muhabbete aceleyle çay taşırım. Kahve höpürtüleri eşliğinde aslında beni çok sevdiklerini iddia ederler de kalkıp kahvelerini kendileri almazlar misal. Böyledir. Ama usta biraz farklı onlardan. Usta bazen elinde bir bardak demli çayla arkamda biter. Omzuma dokunur ve hadi al şu çayı yeter yoruldun der. Birkaç ay sonra Ayla ile evlendik. Onun evine yerleştik. Tek fark kirayı artık birlikte ödeyecektik. Usta maaşıma zam yaptı. Ayla akşamları beni bekliyordu artık. Dükkandaki köşkümü ellerimle yıktım. Sultanlığımı dağıttım. Temiz çarşaflar, İtinayla seçilmiş tabaklar, birbirine bakar şekilde konulmuş diş fırçaları, sabun kokusu ve tüm bunların varlığını sürekli tekrar eden, onaylatan bir kadın. Ara sıra ustalara oturmaya gidiyorduk. Ayla 11'de kalkılır diyordu, kalkıyorduk. Ben komşulara çıkıyorum, sen de kahveye git diyordu, gidiyordum. Gelirken domates al diyordu, alıyordum. Akşamları televizyon seyrediyorduk. Reklamlar başlayınca kanal değiştiriyorduk. O mutfaktaysa ben üşeniyor reklamları sonuna kadar izliyordum. Bir çay koyayım da içeriz diyordu Ayla. Dünyanın en güzel şiiri buymuş gibi evin içinde bir manevi hava dönüyordu. Çay soğudukça bardaktan, çaydan, çaydanlıktan ve Ayla'dan soğuyordum ben de. Hayatım değişmişti. Hayatım Ayla'nın istekleri doğrultusunda başka bir yöne akıyordu artık. Mehmet Usta'nın çırağı Suat, Ayla Hanım'ın hamalı olmaya başlamıştı. Ortada kendi olan Suat yoktu. Var mıydı? Nilüfer doğduğunda biraz var gibi oldu. Bu kez de Nilüfer'in babası Suat. Gerçek Suat'ı bedenimde, içeride bir yerlere sıkıştırıverdi. Ayla sürekli konuşuyor ve bir şeyler istiyordu. Sıkışıp kalan Suat bu kelimeler yüzünden nefes alamıyordu. Ayla hasta mısın diyordu. Ihlamur kaynatayım mı? Kaynat diyordum. Yoksa saatlerce ıhlamurun faydasından, bulup da bunadığımdan, ne hayırlı bir eş olduğundan, benim hiçbir halttan anlamadığımdan, kendi atalarının zarif ve görgülü erkeklerinden bahsederek bana içmediğim ıhlamuru zehir edebilecek kadar enerji harcıyordu. Ayla gözlerimdeki ışıltıyı bir jeneratörden daha hızlı çekip bitirebiliyordu. Kendimi pillerini sürekli kontrol ettiğim kumanda gibi hissediyordum. Çayım bitti Ayla. Ayla mutfağa git ve orada kal, ne olur. Tırnaklarımın kenarındaki birikmiş yağ kitlesi zamanla yerini pembe bir et görüntüsüne bıraktı. Esnaf şişmanladığımı söyledi. Mutlusunuz dedi usta. Demek ki mutluyduk. Bilmiyorum. Mutluluk nedir bilmiyorum. Ben yalnız büyüdüm. Açlık nedir, üşümek nedir, yalnızlık nedir biliyorum. Ama mutluluk sürekli hayalini kurduğum bu kadar basitçe ulaşılmayan başka bir şeydi sanki. Gece sokakta tinerci çocuklarla lafları gevelerken hepimiz mutluluk derdik. Ama mutluluğun ne olduğunu hiç düşünmemiştim. O sadece adı olan ve düşünüldükçe güzelleşen bir şeydi belki de. Tanrı'yı anmak gibi. Mutluluk da anıldıkça güzelleşen ve hayal dahi edilemeyecek kadar iyi bir şey olandı. Mutluluk belki de Tanrı'nın yanındaydı. Yarın iş var Ayla, hadi yatalım dedim. Tamam sen yat dedi Ayla. Zaten anca yatmayı bilirsin. Yattım. Kızabilirdim. Kızmadım. Bir kadına nasıl kızılır bilmiyorum. Ayla bana çok kötü davrandın dün gece dedi. Kolundaki morlukları gösterdi. İkimiz de inanamadık. Usta ölünce çocukları dükkanı sattılar. İşsiz kaldım. Ayladan ve toplumdan uzaklaşıp kendi içimi dinlediğim gerçek evim artık başkalarınındı. Dayanamadım. Gece bir çekiç darbesiyle dükkanın camını indirdim. Girdim o köşkü yeniden inşa ettim. Üstü pilerin üzerine kuruldum. Polise zorluk çıkardım. Nezarettekilere de zorluk çıkardım. Suat delirdi dediler. Mahalleli bizi artık orada istemedi. Gittik başka bir ev tuttuk. Her sabah kalkıyor, tıraş oluyor, temiz bir gömlek giyiyor ve Ayla'nın uzattığı çorapları tiksintiyle ayaklarıma geçirip iş arıyordum. Akşam dönüşlerde Ayla'nın evde olmaması tek arzum oluyordu. Hayatımı durmaksızın gözden geçiriyordum. Ben kimim? Bu kadın kim? Bu çay niye var? Düşler niye var? Bir çocuk niye var? Var olmak niye var? Bazen sırf eve gelmemek için inşaatta çalışıyordum günübirlik. Ama para kazanmak ve aileye götürmek için değil. Öylesine. İş bitiminde parayı vermeseler, niye orada olduğumun farkına varmayacak kadar öylesine. Çalışmak için çalışınca tuhaf oluyorum ben. Ben başka şeyler düşünürken bir şeyler yapmalıyım. Sonra bunu birileri adlandırmalı. Mesela çalışıyor demeli, diyebilirler. Bir keresinde bir ayakkabı boyacısının yanına oturdum. Konuştuk biraz. Bana geçmişimi ve zor geçen gecelerimi hatırlattı. Ona mutluluk güzel bir şeydir dedim. Öyledir tabii dedi. Ben de bir gün mutlu olacağım. Kıracağım bu döngüyü. Bu çarkın içinden kurtulacağım. İnşallah dedim. Herkes mutlu olmayı hak eder. Sen de mutluluk nedir öğren tabii. Çok güzel bir şey mutluluk. Daha önce de aynı cümleyi söylediğimi hatırladım. Sustum. Boğazımdan sevmediğim bir şey geçti. Yutkundum. Çocuk kirli elleriyle bir kağıt para uzattı. Ateş uzatıyormuş gibi omuzlarımı ve bedenimi geriye çekip bu ne dedim. Sabahtan beri benim yerime bütün ayakkabıları boyadın abi. Al bu para senin hakkın. Olmaz gerek yok dediysem de çocuk koydu cebime. Kendimi çocuk gibi hissettim. Kaç ayakkabı boyadığımın farkında değilim. Ayakkabılara eğildiğimin, fırçaladığımın, cilaladığımın farkında değilim. O parayla Nilüfer'e bez aldım. Bunu Ayla'nın söylemesine gerek yoktu. Çocuğu olan bez alır. Bez sürekli alınan değil, sürekli biten bir şeydir çünkü. Ayla bezle beni kapının önüne koydu. Hasta bezi almışım çünkü. Gittim markete değiştirmek istediğimi söyledim. Market elemanı mesainin bittiğini, kasanın kapandığını söyledi. Kasayı açması için onu zorladım. Gözüne buz koyarken kasayı açtı, bezlerin değişimini yaptı. Çıkarken gözüne ne oldu dedim. Seni polise şikayet edeceğim dedi. Ben bir şey yapmadım dedim. Yaptın mı? Ben ve benim gibi olanların dürtüleri bozuk oluyormuş. Hayatı boyunca birileri tarafından dürtülmüş insanların hiç dürtülmemiş gibi yaşayamamasına bozukluk diyorlar. Size sokaklarda neler yaşadığımı, neleri gördüğümü, duvarların dibinde kimlerin nasıl can çekiştiğini bir anlatsam, bana hak verirsiniz. Ama ben bana hak verilmesini, bana para verilmesini, bana emir verilmesini istemiyorum. Ben bozukluk yaşıyorum, evet. Futbolu sevmiyorum mesela. Çayın ilk bardağını içerken başka bir aleme gidip, son bardakta o alemden ışık hızıyla paldır küldür dönüyorum. Çayın ilk bardağı, taze kokusu bana annemi hatırlatıyor. Aslında annemi hiç görmedim. Onu tanımıyorum. Ama anneler çay uzatır değil mi? Anneler çay uzatır. Başka bir şey bilmiyorsam da buna eminim. Anneler elleriyle demledikleri çayı, elleriyle oğullarına uzatırlar. Al oğlum derler, yeni demledim. Yeni demledim oğlum, al bak üç şekerli senin sevdiğin gibi. Çocuksan üfleyerek uzatır anneler o çayı, eminim. Tabağa döker soğuturlar. Olmadı su katar paşa çayı falan yaparlar. Usta bana çay uzattığı için ondan tek kuruş istemeden çalıştım. O neyi ne kadar dilerse o kadar verdi bana. Ayla bana çay uzattığı için ondan tek bir sevgi kırıntısı istemeden yaşadım. O ne kadar isterse o kadarını layık gördü bana. Böyle. Usta bir keresinde bana seni imtihan ettim demişti. Kazandım mı diye sordum. Oysa neden, nasıl gibi sorular sormak daha mantıklıydı. Kazandın dedi. Hayatta direkt olarak kazandın lafını ilk kez duyuyordum. Sokaklar, insanlar, kirli tırnaklar, hatta aile bile bana kaybettin der gibi bakarlar. Nilüfer'le oynarken bile birazdan kaybedeceğim bir sevinç duyarım. Nasıl diye sormadan usta kendi anlattı. Oğlum Suat, sen aslında çok temiz bir çocuksun. Eyvallah usta. Seni denemek için dükkanın çeşitli yerlerine paralar koydum. Evet usta. Sen tenezzül edip hiçbirini almadın. Şey usta, ben onları hiç görmedim ki demedim. Görsem de onları alıp çöpe atabilecek kadar dalgın biriyim. Belki üzerlerine basıp geçmişimdir. Sıcak tavayı parayla tutup işim bitince bir kenara atmış bile olabilirim. Paranın önemli bir şey olduğunu ben Ayla'yla tanışınca öğrendim. Para çok önemli bir şeydi. Onurdan önemli bir şey. Usta da, Ayla da beni parayla deniyordu. Onurumla oynadıklarını fark etmeden. Aynanın karşısında durup kendi yüzümü ellerimle yokluyorum. Tıraş olunacak, temiz gömlek giyilecek, ayaklara çoraplar takılacak. Yüzüm kaybolup yeniden beliriyor. Aylanın karşısında durup kendi yüzümü ellerimle yokluyorum. Esmer ve zayıf bir yüz. Vitaminsizsin diyor Ayla. Sonra yüzsüzsün diyor. Kabuğuyla elma yersem yüzüm yeniden belirir mi Ayla? Ayla sürekli bağırıyor. Ben sürekli susuyorum. O elmayı yersem kurtulacağım belki de. Ayla'yı sevmediğim doğru. En az kendimi sevmediğim kadar sevmiyorum Ayla'yı da. Nilüfer'i seviyorum ama ileride beni sevmeyeceği fikrine kapıldıkça ondan nefret eder hale geliyorum. Ayla kızımın beni sevmesini engelleyecek ne varsa yapıyor. Babandan adam olmaz kızım. Baban yerinden kalkarsa işler yoluna girer belki. Olmaz olasıca baban. Ömür törpüsü Suat. Suat vurma bana. Bak babam bana ne yaptı Nilüfer. Kör olasıca baban. Hayatım boyunca memnun olmak nedir diye hiç düşünmemiştim. Yaşadığım yollar ve mekanlar memnuniyeti değil, ölüm korkusunu dindiren yerlerdi sadece. O gece ölmeyeceksem sorun yoktu. Karnım doymasa da önemsemezdim. Yarı tok olmak alışkın olduğum bir şeydi. Birisi yüzüme tiksintiyle bakınca başımı başka tarafa çevirirdim. Birisi beni kızdırdığında onu hırpalayıp kaçardım. Ama şimdi karnım tok. Başımı çeviremiyorum ve Ayla'dan kaçamıyorum. Ayla çay uzatıyor bir tane daha. Sağ ol diyorum. Oysa onun sağ olması benim yok olmaya devam etmem demek. Yıllar boyunca böyle yaşadık Ayla'yla. Bazen yüzüme bakıp hafifçe gülümsediğini hayal etmeye çalışırdım. Odadan çıkıp gittiğinde kendi kendime sesimi incelterek ''İyi geceler Suat hayatım, seni seviyorum'' derdim. Sonra gülümseyerek uykuya dalardım. Birbiriyle hiç çakışmayan iki duvara dönüşüyorduk. Suskun ve soğuk. Nilüfer biraz büyüyünce aile işe yeniden döndü. ''Bana çocuk mu bırakılır, bir kreşe verdi Nilüfer'i.'' Ben işsiz güçsüzken aile birilerini kefil gösterip kredi filan çekti ve ev aldı. O eve adımını atınca aile gülümsedi ilk defa. Ama gözleri gözlerime dokununca hemen ciddileşti. Bu duyguyu biliyorum artık. Aile beni sevincine, gülümsemesine ortak etmek istemiyor. Mutsuzluktan başka bir şey paylaşmıyoruz onunla. İşte söylüyorum, mutsuzum. Benim gibilerin dürtüleri mutsuz olduklarında kontrolden çıkıyor. Hayatı soğumuş bir bardak çay gibi yere çarpmak istiyorum. Ayla nihayetinde evi terk etti. Nasıl söylenir bilmiyorum. Rahatladım. Eve girdim. Dolabı açtım. Bir parça peyniri sağ azı dişimle parçaladım. Çaydanlığın demliğinde iki bardaklık çay demledim. Üzerini bir bezle bürüdüm. Alttaki çaydanlığa gerek kalmadı. Bir bardak ve çay tabağına 3-5 şeker koyup kanepeye uzandım. Ben çayı böyle severim. Tek demlik. Aileye hiç söylemedim bunu. Onun anlamlı dünyasına böyle anlamsız şeyler katmak istemezdim. Sıcacık çayı yudumlarken anneme yakınlaştım. Onun ellerini öper gibi öptüm çay bardağını. Yanağıma dayadım sonra. Düşünür gibi yaptım. Düşünecek bir şey yoktu. Ayla evi sat demiş. Bunu bile düşünmeye değer bulmadım. Ayla yoksa para dert olmaktan çıkmış demektir. Her gün kalkıyor, lavaboda yüzümü yıkıyor, tıraş oluyor, çoraplarımı ayağıma takıyor, iş aramak için dışarıya çıkıyor ama aramıyordum. Alışkanlıkların esiri olan bünyemi sokaklarda sürüyordum. Sonra kahvehaneye oturup yalnızlığımın, basitliğimin, işe yaramazlığımın farkına varıyordum. Çay içmiyordum. Sadece oturuyordum. Suat'ın karısı birini bulmuş. Sus oğlum lan, duyacak. Duysa ne olur lan? İhsan abi, Suat'ın sağ solu belli olmaz şimdi, sus artık. İyi be iyi, milletin kendinden haberi yok, bir de bize laf mı söyleyecek? Kurbanın olayım İhsan kardeş, sus artık. Tamam be. Ölüp ölmediğimi yoklamaya ihtiyacı duydum o an. Buz kesmiş vücudum, donmuş bacaklarımı, titreyen ayaklarımı hissettim. Henüz hissedebiliyorsan vücudun soğuk da olsa ölmemişsin demektir. Kalktım. Arkamdan küfür ettiler. İhsan abi beni bir yerde sıkıştırınca bunun hesabını soracakmış. Ben köşeyi dönerken ambulans geçti yanımda. İçindeki kız telaşla İhsan'ın burnunu saracağı sargı bezini açıyordu. Burnunu kırdın herifin dediler, hayretle gözleri açıldı milletin. Ben mi dedim? Kırdım mı? Kırmışım demek ki. Erken yattım o gün. Çay içmedim. Televizyonu açtım ve uyudum. Sabaha kadar reklamlar döndü durdu. Ayla hışımla perdeyi açtı sabah. Televizyonu kapattı. Üzerine kırmızı bir elbise giydi. Gülümseyerek kapıdaki adamın koluna girip, yerdeki Nilüfer'in üzerinden atlayarak dışarıya çıktı. Tam olarak böyle olmamış olabilir. Ama böyle hissettim. Uyandım. Gözlerimi kırpıştırdım. Perdeyi açtım. Televizyonu kapattım. Otobüse binip iki durak sonra indim. Ayla'nın kalmaya başladığı evi izlemeye başladım. Karşısında bir otel vardı. Tüm paramı verip bir oda istedim. Yola bakan kısmı olsun dedim. Ayla'nın evine bakan kısmı kastederek. Tamam dediler. Niye burada olduğumu sorgulamıyordum. Nilüfer'i düşünmek istemiyordum. Ama bu karanlık otel odası bana Nilüfer'i hatırlatıyordu. Nilüfer'in beni sevmeden büyüyeceğini, sonra bilmediği bir adamın ona gülerek nasılsın diyeceğini, Ayla'nın kahvaltı masasından kalkıp o adama şeker uzatacağını, adamın şekeri alıp önce Nilüfer'in bardağına atacağını, kahkahalar eşliğinde çay bardağını karıştıracağını, Nilüfer'in durmaksızın konuştuğunu, babacım, babacım diyerek yerinde zıpladığını, adamın elini Nilüfer'in başına uzattığını, Ayla'nın komşu kıza bir bakayım deyip kapıyı yarı aralık bırakıp evden çıktığını, adamın bir anda ciddileşip Nilüfer'e ters ters baktığını, çekmeceden bıçak aldığını, dişindeki kürdanı çıkarıp çöpe attığını, bıyıklarını işaret parmağının üzeriyle düzelttiğini, bıçağı Nilüfer'e göstermeden pantolonunun arkasına soktuğunu, rahatsız olup bıçağı yerinden çıkarıp itinayla yeniden pantolonun arka kısmına soktuğunu, sonra Nilüfer'i çocuk odasına gitmeye ikna etmek için yapmacık bir ses tonuyla "Nilüfer gel tatlım" deyişini. Kalkmaması gereken Nilüfer'in kalkıp "Efendim babacığım" deyip o adamın peşinden gidişini. Ayla'nın hala gelmeyişini. Perdeyi açtım. Televizyonu kapatmak için televizyonu aradım. Memnun olmadığım bir ifadeyle banyoyu aradım sonra. Yüzümü yıkadım. Lavabo aynası çok büyüktü. Yüzüme bakmaya dayanamadım. Yüzümü aynada bırakıp odaya döndüm. Birkaç gün boyunca otele girdim. Benimle konuşmaya çalışan dilsiz adamla konuşmaya çalıştım. Konuşamadım. Tırnaklarımın arasındaki siyahlıklar yeniden belirmeye başladı. Yan odada kalan kara çocuğu, o tırnaklarımı avcumda sıkarak yumrukladım. Bile isteye, farkına vararak yaptım. Ayla'yla konuşması umurumda değildi. Umurumdaymış gibi yaptım. İkimiz de buradaydık işte. Bana ırkçı dediler. Ne demek olduğunu anladım. Ama neden bana dediklerini anlamadım. Adam beyaz olsaydı da yumruklardı. Yemek yedim, paketi çöpe attım ve pencereden bakmaya başladım. Aklımdan hiçbir şeyin geçmesine izin vermedim. Yemeğin güzel olup olmadığına dair, bu odada sıcaktan isilik olup olunmayacağına dair, dışarıya bakılırken şarkı söylenip söylenmeyeceğine ya da en azından bir ıslık tutturulup tutturulmayacağına dair, hayata, gidişata, insanlara, var olmaya ve yok olmaya dair hiçbir şey düşünmedim. Yağmur yağsa sokak nasıl olurdu? Sular nerede birleşip yol yolu ilerlerdi? Kar yağsa neresi donardı? Nereden kayılır düşülürdü? Sonbaharda sararıp yere düşecek yapraklar hangi evin bahçesinde kımıldıyordu? Ben sararıyor muydum? Ayla sararıyor muydu hiç düşünmedim. Ayla birazdan Nilüfer'le dışarıya çıkacaktı. Her gün 12.30'da dışarıya çıkarlar. Halk ekmek arabasından inen adam, ayağıyla kasaları büfeye doğru iterken henüz vitrine konulmamış, sadece fırıncı eli değmiş ekmeklerden bir tanesini alır ve Nilüfer'le birlikte eve geri gelirler. Ekmeğin nasıl koktuğunu, eli nasıl yaktığını da düşünmedim. Tek düşündüğüm şey basitlikti. Her şeyin basit ve gereksiz olduğunu düşündüm ve her şeyin en başına kendimi koydum. Her şey basitse telaşa gerek yoktur. Alelacele giyinmeye, koşturarak bir otobüse yetişmeye, insanların kötü taraflarını görmezden gelerek iyi taraflarını kötü görmeye, anaya babaya çatmaya, patrona düğme ilikleyip eşine selam söylemeye, her daim ışıl ışıl gülümsemek için saatlerce ayna karşısında köpüklerle boğuşmaya, gittik demek için restoranlara gitmeye, kahkaha atmaya, fotoğraf çekmeye gerek yoktur. Bugün de her şey basitti işte. Bir tabancanın dişlilerinin dönme şekli basitti. Bir tabanca bulmak basitti. Toplu mu, şarjörlü mü olacak? Bu soruyu fark etmez diye yanıtlamak basitti. Silahın ateşlediği merminin çapı ve kovan boyunun milimetre cinsinden ifadesi, silah üreticilerinin meselesiydi. Silahı hedefe tutmak ve ardı arkasına basmak, ölmek kadar basit bir işti. Otel odasından çıktım. Saat 12.20. Ben merdivenlere inerken, koridorun sonunda bir gölge kımıldadı sandım. Kımıldayan şeyi kara çocuğa benzetmeye hazırdım. Ortada kimse yoktu. Ortada biri olsaydı ve yüzünde morluk olsaydı, bunu yapan ben miyim, değil miyim diye düşünmeye hazırdım. Yanından sessizce geçtim gördüğümü sandığım karartını. Otelin lobisinden geçerken orada kocaman bir ayna olduğunu fark ettim. Orada yüzüm kalmasın diye bakmadım. Önünden sessizce geçtim aynanın. Karmaşık olan ne varsa basite indirgedim. İnsan nefesiyle ılımış, yağlı ve kirli bedenlerin kokusuyla ağırlaşmış lobinin ortasında durdum. Balık halini hatırladım. Balık tablalarının altında bekleyen aç bir çocuğu hatırladım. Doymak için gayret etmeyen, çalmayan, sadece orada öylece uyuşan bir çocuğunun basitliğini. Satıcının basit bir hareketle uzatacağı ekmek arası unlu balığı, nasıl karmaşık düşüncelerden geçirip yoğun zihin faaliyetleriyle süzüp uzatmaktan vazgeçtiğini. Tablanın altında duran çocuğun önünden geçen ayakları, önünde duran ayakları, boyalı ve bakımsız ayakkabılardan taşan ayakları düşündüm. Ayakların basitliğini düşündüm. Basittirler ve yürürler. Basitçe kapıya doğru yürüdüm. Saat 12.25. Dışarıdan basit bir ışık vuruyor ve gözlerimi kamaştırıyordu. Karmaşık olan bir şey yoktu. Ayla eninde sonunda başka biriyle evlenecek ve evlendiği adam siyah veya beyaz fark etmez, bıçağı almak için mutfağa geçecekti. Bıçağını almak için mutfağa geçmeyen insanlar da var. Onlar kendinden bıçaklı insanlardır. Baba veya baba adayı olmadıkları için bıçağı yanlarında taşımaları normaldir diyebilirim. Bir keresinde çocukken bıçağın ucunu çeneme dürten bir adamın karmakarışık sözlerini dinlemek zorunda kalmıştım. Oysa yapması gereken şey basitti. Saplamak ve kaçmak. Saat 12:29. Basit bir yağmur başladı. Otelin kapısının önündeki dilsiz adam ucuz yamuk bir şemsiye açtı. Şemsiye kapının üst kısmını kapladı. Alt kısmından görünen ayaklar telaşla sağa sola koşturuyordu. O sırada karşı apartmanın kapısı açıldı. Bir çift kadın ayakkabısı gördüm ve tek bir şey düşündüm. Saat 12:30. Kart No. 10. Maaş bordrosu. Personel adı Mustafa Sayman. Birimi muhasebe. Düzenlenme tarihi 30.01.2014. Bu sene yağmur az yağdı. Normalde bu mevsimde yüksek volümlü yıldırımlar ve flaş ışığı gibi parlayıp sönen şimşekler korkudan büzüşmüş insan öbekleri oluştururdu. O anlarda şehrin kaç günlük suyunun kaldığının falan kimsenin umrunda olduğunu sanmıyorum. İnsanlar anlık korkularını yenmek adına bir ömür aç kalmayı tercih edebilirler. Bunu bir bilim adamının açıkladığını hatırlıyorum. Diyordu ki, insanın en önemli ihtiyacı güvendir. Sonrasında barınak, yemek vesaire gelir. Her şimşek çaktığında insan korkar ve kendini çatlamış bir tepsinin tam ortasında yalnız hisseder. Elektrikler gitmişse, evde kimse yoksa, şu aptal ekranlar bir bir sönmüşse, insan dünyada yapayalnız olduğunu iliklerine kadar hisseder. Güven yoksa, gerisi teferruattır. Oteldeki hücremin, bazıları ofis diyor, penceresinden dışarıya gökyüzüne baktıktan sonra garip bir ikilem yaşadım. Şimşeksiz, yağışsız, güzel bir hava ama gelecekte bekleyen korku dolu günler mi? Şimşekli, yağışlı bir hava ama gelecekte bereketli ferah günler mi? İki soruya da cevap vermedim. Çünkü iki soru da bana memleketin durumunu hatırlattı. Ve memleketin durumu iki soruya indirgenip tespit yapılacak kadar basit değildi. Genel anlamda genel çerçevede basit olduğunu söyleyenler de vardı ama benim gibi detayla uğraşan insanlar için memleketin hali, bilgisayara girilmesi tamamlanamayan faturalar, sonucu tutturulamamış hesap defteri ya da unutulduğu için günü geçen vergi ödemeleri gibi tek seferde açıklanabilecek bir şey değildi. Bir şeyi tek seferde anlatan insanlara, anında çözüm sunan abilere şaşırıyorum. Şaşırıyorum ve hayran oluyorum. Hayran olduktan sonra şaşırmıyorum. Çünkü insan hayran olduğu insanların yaptıklarına şaşırmamaya başlar. Şaşırmamaya başladıkçaysa hayranlığı azalır. Böyle pis döngüler var hayatımızda. Çelişki çelişki büyüyen çelişkiler var. Hava günlük güneşlikti ve aşağıya indim. Hava güzelse ve o an işiniz yoksa dışarıya çıkılır. Bu adı konulmamış bir kuraldır. Aslında ben yağmurlu havalarda dışarıya çıkmayı daha çok severim. Ama bu kurallara ve yönlendirilmiş algılara aykırıdır. Bu yüzden sevdiğim halde yağmurlu havalarda dışarıya çıkmam. Sevmediğim halde güneşli havalarda dışarıya çıkarım. Güneş alerjim var. Toplumun yazılmamış kaideleri yüzünden kaşınan belki de tek kişiyim. Sonra biraz yürüdüm. Dışarı çıkınca yürünür. Oysa eskiler dışarı çıkınca bazen kapılarının önüne oturuverirlerdi. Sonra gelen takılır, giden takılır. Kapının önündeki insan sayısı binom açılımına dönerdi. Oysa şimdilerde dışarıya çıkınca oturmak için bir bank, bir kafe, bir hamburgerci bulmak zorundasınız. Öyle çıkıp kapının önüne oturulmaz. Apartmanların alacakaranlık koridorlarında kim niye otursun ki? Zaten kapının önüne çöp koyulur apartmanlarda. O çöpün kokusu canımızı sıkmasın diye kapılara çiçek asılır. Böyledir. Gerçi Beşir Bey genelde otelin önünde oturur ama cinayetten sonra kapının önündeki sandalyesini kaldırdı ve yerine bir çiçek saksısı koydurdu. İyi ki çiçekler var. Her neyse işte ben de gidip küçük bir pastanenin önündeki 3-5 masadan birine oturdum. Kahvemi istedim. Aslında çay severim ama kahve istedim. Gelip geçenin görmeyeceği bir yere çektim sandalyeyi. 1200 senedir ilk defa dışarıda kahve içecekmişim gibi panikledim. Beni gören insanların canının kahve istemesinden, kahvenin kokusunun bir sokak çocuğunun burnuna dokunup birazdan ödeyeceğim para karşılığında verilen fişin kenarına yerleşip öteki dünyada karşıma çıkmasından korktum. O kız öldüğünden beri böyle korkularım var. Garson gelene kadar masada duran şu antik kuntik dergilere bakmak istedim. Güzel bir kadın ve araba resmi vardı. Otelin önünde sürekli Akif okuyan Beşir Bey'i düşündüm. Bu dergiyi elime aldığım için utandım. Dergiyi aldığım yere pek de nazik olmayan bir tavırla fırlatır gibi çarptım. Çarpar gibi fırlatmış da olabilirim. Buralara oturup bu dergileri okuyanları düşündüm. Onlardan birinin de ben olduğum düşüncesi kalbimde tarifi imkansız acıları tetikledi. Her şey her şeyi tetiklesin diyedir zaten. Kahveyi içmeden kalktım. Bunca düşünceden sonra o kahveyi nasıl içebilirim? 1200 senedir kahve içmemiş biri gibi kahvenin nasıl bir şey olduğunu anında unuttum. Markete uğradım. Bir şeyler aldım. Bir kargo gönderdim. Otele döndüm. Lobiden elektrik faturasını uzattılar. Bu kadar gezmeye kesilen fatura karşısında ufak bir şok yaşadım. Onu da masamdaki diğer makbuz, fatura, fiş, ne varsa onun yanına koydum. Ne gariptir ki insanlar makbuzlara bakmıyorlar. Niye aldıklarına, makbuzdaki tarih ve saatte neden orada olduklarına bakmıyorlar. Cebimize doldurduğumuz her kağıt parçasının hayata kesilmiş bir alındı belgesi olduğunu görmüyorlar. Eskiden ben de görmezdim. Ama artık cenazelerde yakamıza taktığımız fotoğraflar gibi bu makbuzları da yakamıza iliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her belge, hayatın büyük bir kısmını çukura yuvarladığımızın kanıtı çünkü. Her an bir cenaze töreninde olduğumuzu ancak böyle anlarız. Aç bir çocuğun karnını doyurmak yerine kendime bir çift ayakkabı daha aldım dostum. Sadakayı öldürdüm. Bak makbuzu yakamda. Acayip çevreciyim ama bak kabarık su faturamı yakamda taşıyorum. Her şey ıspanakların daha temiz olması için. Bunun gibi saçma denilebilecek şeyler düşünüyorum işte makbuzlara bakarken ben. Zaten kötü bir muhasebeciyim. Ama bu Tanrı'nın tüm faturaları makbuzları terazinin diğer kefesine koyacağını düşünmeme engel değil. Cebimizden çıkan küçük dağlar birleşip kıyamet günü hallaç pamuğu gibi başımızdan aşağıya dökülebilir. Bağış makbuzları hariç. Onlara bakmaya gerek yoktur. Makbuzlara bakmayı kimse sevmiyor. Faturalara ve garanti belgelerine de. Ama ben seviyorum. Bir kağıt parçasının, ömrün pek çok bölümünün bir özeti olduğunu düşündüğüm için. Bir su faturasına bakıp o evdeki annenin balkon yıkayışını, çocukların akan musluk önünde diş fırçalayışını ya da çok saçma ama teheccüd vakti bir dedenin kolundan süzülen su damlacığının bir faturadaki o bilmem kaç haneli rakamın kenarında usulca yer alışını düşünebilirim. Böyle uzun şeyler düşünebiliyorum artık. Anneannelerin hala elektrik faturalarını bir çekmecenin içinde biriktirişini, çoktan atılmış bir fırının, bir çantanın içinde yer kaplayan devasa kullanım kılavuzunu düşünerek, eskilerin yazılmış kağıtlara ne kadar önem verdiklerini anlayıp, tandır başında tasnif edilen el yazması eserleri düşünerek başka bir döneme sıçrayabiliyorum. Makbuzları, faturaları kimse sevmez. Parayla ilgili şeyler oldukları için değil, artık çok fazla oldukları için. Akşam eve geldiğinde cebini boşaltan insan, kağıt parçalarından ufak bir dağ ile göz göze gelmiyor mu? Otoparka girerken makinenin cızırtıyla verdiği kağıttan, bankamatikte şu durmadan insanların ufak kutulara sıkıştırmaya çalıştıkları kağıtlara kadar. Ceplerden taşan bir sürü kağıt. Bu devir makbuz devri olabilir. Her şey dijital olsa da insanlar ellerinde bir belge tutmak istiyorlar. Dağ yapacakları belgeler. Ve sonra kendi elleriyle başlarına yıkacakları dağlar. Başkalarının makbuzlarına bakıp hikayeler üretmek mesleğimle çelişiyor aslında. Oysa bir muhasebeci makbuzlarla konuşmaz. Onları bir karbon kağıdı gibi kullanıp hayatın detaylarını çıkarmak için uğraşmaz. İrsaliyeli faturalar candır. Tediye makbuzları, sonucu tutmayan hesap defterleri başa beladır. Bu otelin cansiperhane çalışan ve sahibinin sağa sola bağışladığı paraları, ödediği faturaları gider bölümünden taşmasın diye mesaiye kalmak zorunda olan bir çalışanıyım. Mahallelinin tüm ihtiyacına koşar Beşir Bey. Biri bankaya bir şey yatıracaksa, biz zaten gidiyoruzdur, giderken hallederiz. Kargo yollanacaksa biz yollarız. Birisi kursa gönderilecekse biz göndeririz. Fakir bir çocuk doktora gidecekse biz götürürüz. Mahallede bir duvar çökmüşse bir araba tuğla indirip kamu yararına biz onarırız. Otelin giderleri, çaydır, şekerdir, temizlik malzemeleridir, sadece onlarla uğraşmam burada. Burada bu otelde her an her yerden bir fatura, bir makbuz, bir alındı belgesi çıkabilir. Ve tüm bu belgelerin işletmeyle bir alakası da olmayabilir. Ama bir muhasebecinin tüm giderleri kağıt üzerinde göstermek, yazılı bir şekilde kaydetmek gibi görevleri vardır. Tıpkı kiramen katibin melekleri gibi. Uzun bir liste hazırlarsın ve her şeyi denetimlere hazır hale getirirsin. Cinayete tanık olan muhasebeciler böyle şeyler düşünüyor işte. Böyle başı sonu olmayan şeyler. Cinayetten sonra otel ve Beşir Bey eski haline dönemedi. O kızın ölmesi hepimizi çileden çıkardı. Ambulans çığlık çığlığa yaklaşıp görevli memurlar ceset torbasını açınca kendimizi suçun bir unsuru gibi hissettik. Sanki bu otel, bu yaptığımız iyilikler bir anda buharlaşmıştı. O kızın kargosunu kendi ellerimle yollamıştım oysa. Beşir Bey para alma, kız zaten fakir ve öğrenci demişti. Başında ağlayan o kadının kredi borcunu her zaman bizim bilgisayardan EFT yapardık. Kadın parayı bize verir, bankaya gitme işiyle uğraşmazdı. O kadının küçük kızını cinayetten sonra psikiyatra biz gönderdik. Özel hastane ücreti hesaplara uydurulmak için masamda duruyor. Ağzımızdaki yaralar geçmiyorsa kanser olabilirmişiz. Ağzımın içinde 2 aydır geçmeyen bir yara var. Beşir Bey sıkıntıdan diyor. Yıl sonu işlemleri yüzünden de olabilir. Hesapların kapatılması, gelir tablosu ve kesin mizanın yapılması uzun sürdü yine. Muhasebeciler de yazarlar gibidir, her ayrıntıyı sonuca uydurmak için uğraşırlar. Dediğim gibi, bu sene yağmur az yağdı. Yağdığı zamansa bir kız öldü. Kızın ölümü sene sonuna denk geldi. Korktum. Hesapların tutmamasından korktum. Son.